Vijf minuten over zeven. Welkom bij Langs de Lijn. 4 uur sport op deze zaterdagavond. Net zoals gebruikelijk de nodige voetbalpotjes. Een goed kwartiertje onderweg inmiddels. Excelsior tegen Go Ahead Eagles en die Houtkamp. Sterke Go Ahead. Een paar kleine mogelijkheden. Een paar grotere mogelijkheden. Ook voor Excelsior in de counter. Maar het heeft nog niets opgeleverd. Dus 0-0. Eerder op de dag al gespeeld FC Utrecht RKC. Daar gaan we op terugblikken. En om 9 uur trappen af. Heerenveen tegen Volendam. En we gaan de zaal in waar de handbalsters van Venlo het opnemen tegen die van VZV, Richard van der Maden. Is een topper in de Eredivisie. Heel veel jonge speelsters op de vloer in Venlo. Venlo, de landskampioen van 2022. En VZV uit het veld in Noord-Holland. Zij zijn de club die langzaam maar zeker opkomt richting de top van Nederland. En de tussenstand is verrassend hoor. Na bijna 8 minuten staat het 7-3 voor VZV. Gaan we naar Breda. Daar hebben de marathonschaters de ijzers ondergebonden voor de 8e wedstrijd in de Marathon Cup. Gio Lippens. Daar is het een beetje mistig, want de damp slaat echt van het ijs af, zodat je vanuit de vechten het peloton wat moeilijk kunt zien. De vrouwen zijn gestart zojuist 80 rondjes te rijden in totaal. Nu nog 72 met een compact peloton. En later vanavond zijn we ook nog bij het volleybal en het korfbal. Blikken we terug op de wereldbeker shorttrack en kijken we bij het buitenlands voetbal. We zijn er tot 11 uur. Maar eerst terug naar Woudestein, waar Go Ahead Eagles dus de betere ploeg is. En die in een druilere Rotterdam. Ja, van die vlarde regen die over het veld heen waaien. Gelukkig weinig last van met mijn apparatuur. Terwijl Silla zo nu geblesseerd op de grond ligt. De spits van Go Ahead, die wel heel vaak buitenspel loopt. En daardoor moeilijk aanspeelbaar is. Hij heeft nog geen kansen gehad. Maar wel bijvoorbeeld Rommels die een goed schot had. Waar Van Gassel zich voor moest inspannen om de bal uit het doel te halen. Aan de andere kant, grote kans gezien voor Excelsior. Want de spits kreeg de bal, Troy Parrott, aan de linkerkant van het veld. En zijn voorzet was net niet goed, waar iemand helemaal vrij kwam inlopen. Maar dat leverde dus ook niks op. En dus 0-0 op het kunstgras van Excelsior. Balbezit in het helemaal afgelaaien volle stadion. Dat is natuurlijk wel leuk. Maar het is een klein stadionnetje. Maar toch, het is uitverkocht. Het is leuk. En 2 jaar geleden, in 2021, was Excelsior Go Ahead 0-1. En dat was in de eerste divisie. En dat betekende, de goal van Kuipers, die nu ook meedoet voor Go Ahead, overigens ex-Excelsior, dat toen directe promotie voor Go Ahead was naar de Eredivisie. Nu is het balbezit achterin voor Excelsior. Gaat de bal naar de rechterkant. Kijken of ze een goede aanval kunnen opzetten. Maar het wordt heel vaak al heel vroeg gestoord en vastgezet door Go Ahead. Dat zesde staat, 15 gespeeld, 22 punten. 12e plaats, terwijl dit ook weer zo'n voorbeeld was dat Go Ahead de boel goed vastzet. 15 gespeeld en 16 punten voor Excelsior op de 12e plaats. Waar Zagreb naar zijn rode kaart vorige week tegen FC Twente, 4-2 verlies, geschorst is. Zijn plaats wordt ingenomen door Jan Smeulers. Goed, we zitten in de eerste helft. Dat mag duidelijk zijn. Het is 11 graden, weet u dat ook. Halverwege de eerste helft staat het 0-0 bij Excelsior. Go Ahead. Handbal, terwijl Oranje op het WK nog gaat spelen om plek 5, wordt in de Nederlandse competitie gewoon doorgespeeld met een topper tussen de nummer 1 en de nummer 3, Venlo VZV. Richard, ik vroeg me af, is dat niet een beetje raar dat die competitie gewoon doorgaat? Ja, aan de ene kant misschien wel, maar het heeft ook even stilgelegen hoor, eind november toen het WK begon. Aan de andere kant moet je ook simpel vaststellen, en zo heeft het Nederlands Handbalverbond ook gedacht. In de Eredivisie zijn nauwelijks internationals actief. Die spelen eigenlijk allemaal, en dat geldt al vele jaren. In het buitenland spelen zij. Dat verschil is erg groot in kwaliteit. Heel veel jonge speelsters in de Eredivisie. En die zijn nog niet zover dat ze voor het Nederlands team mogen uitkomen. En om nu de competitie helemaal een aantal weken lang plat te leggen voor één speelster. Want het is eigenlijk één speelster die op het allerlaatste moment nog is meegegaan naar dat WK voor Nederland in Denemarken en Noorwegen. En dat was Lois van Vliet, speelster van VOC Amsterdam, de landskampioen. Dus dat is in het kort een beetje de reden. Dankjewel. Net een verrassende tussenstand. Hoe is dat nu? Ja, VZV begon uitstekend. pakt een voorsprong van 4 doelpunten. Dit gaat een heel leuk wedstrijdje worden hoor. Vanavond denk ik in Venlo in Noord-Limburg. Maar inmiddels heeft de kampioen van 2 jaar geleden de boel wel aardig op orde. En staat het 7-7. Zitten we in de 12e minuut. Goeie goal vanuit de rechterhoek. Prima uitgespeeld door Venlo. En het doelpunt wordt al gemaakt door Flipsen. En zo staat Venlo voor het eerst in deze wedstrijd op voorsprong. 8-7, maar dan vanaf de andere hoek scoort ook VZV een fraai doelpunt. En dat betekent weer een gelijke stand, 8-8. Nou, Richard ziet meer dan ik, want we zitten hier naar een scherm te kijken. Daar zie ik al 10 minuten staan dat er een error aan de camera is. Dus weinig handbal hier in de studio. Laten we naar Breda gaan, waar geschaatst wordt om de Marathon Cup, de 8e wedstrijd. De vrouwen zijn op dit moment bezig. Gio, alle toppers ook aanwezig? Ja, bijna alle toppers. Geen Irene Schouten, wel Marijke Groenewoud, die zo'n beetje achteraan in dat peloton meerijdt met het nummer 1 natuurlijk. En Marijke Groenewoud, daar weten we van dat ze een geweldige sprint heeft. En dat ze een marathon naar de hand kan zetten. In het oranje pak trouwens de leidster in dat algemeen klassement. Want we hebben inmiddels 7 marathonschaatswedstrijden gehad dit seizoen. En die leidster in het klassement is Else Mieke van Maren. Zij rijdt dus in het oranje. En dan hebben we in een wit schaatspak hebben we Maaike Verwij rijden. En Maaike Verwij rijdt voor de ploeg van Jillat Anema. De ploeg dus ook van Marijke Groenewoud. En ook natuurlijk van Irene Schouten die er dan niet bij is. Maar die Marijke of Maaike Verwij is de leidster in het jongerenklassement. Kijk wel naar 2 koploopsters. De wedstrijd wordt vroeg opengebroken. 64 ronden nog te rijden. En de 2 koploopsters die we hebben zijn Merel Bosma. Merel Bosma rijdt voor de ploeg van de klassementsleidster voor BDM BTZ. De vrouw dus in het oranje pak, maar Merel Bosma is daar een ploeggenote van. En ze heeft Judith Krabbenborg met zich meegekregen. En die hebben een voorsprong van 1 seconde of 4 op het peloton. Maar je kunt het gewoon zien aan het tempo dat gereden wordt in dat peloton. Op die nog steeds wat heijige schaatsbaan in Breda. Dan kun je aanzien dat ze dat gat niet al te groot willen laten worden. Op deze laatste zaterdag voor de winterstop staan er 3 eredivisiewedstrijden op het programma. Eentje is nu bezig. Stand is daar nog 0-0 tussen Excelsior en Go Ahead Eagles. De eerste is inmiddels wel afgelopen. Daar valt genoeg over te vertellen. Nemen we het duel even door met commentator Chris Wobbe. Chris, goedenavond. Goedenavond, Suze. Ja, veel bewogen middag hè, in Utrecht bij jou. Nodige incidenten heb je ook vermaakt. Ja, het was zeker een vermakelijke wedstrijd. Gebeurde genoeg. Ja, 2 ploegen die natuurlijk echt die 3 punten heel goed konden gebruiken. Utrecht natuurlijk bezig aan een wederopstanding. Hè. Een opmars. Al 8 wedstrijden, inclusief het bekertoernooi, ongeslagen. Nou, daar komt een 9e bij. Het is 1-1 hier geëindigd. En Utrecht schoot ook echt uit de startblokken. En aan de andere kant, RKC heeft de punten ook hard nodig. Zit in de hoek waar de klappen vallen. Komen niet weg bij die onderste plekken. En beet vooral aan het begin van de tweede helft van zich af. Maar ja, de wedstrijd werd toch wel ontsierd door een aantal incidenten inderdaad. Ja, laten we even bij het begin beginnen en dat even doornemen. Eerst op het veld. Utrecht kwam goed uit de startblokken, hè? Ja, uitstekend. Echt grote kansen. Seuntjens, Jensen die gevaarlijk was. Viergever zelfs nog. Een hakje dat van de lijn werd gehaald. En Ramslaar, hij speelde weer. Nou, was ook belangrijk. Uiteindelijk het doelpunt viel na een half uur volledig terecht. Victor Jens, het was een scherpe voorzet vanaf de rechterkant van het veld van Ter Avis. Werd niet goed door Lelieveld van RKC verwerkt. Wilde de bal eigenlijk hard wegtrappen, maar raakte de bal halver door die omhoog ging. En Victor Jensen zei, nou, het zijn feestdagen. Ik krijg hier een cadeautje, dank u wel. En hij schoot de 1-0 tegen de touwen. Dus, en dat was allemaal op dat moment volgens de verhoudingen. Ja, vlak voor rust kreeg RKC dan kans op de gelijkmaker. De kans eigenlijk, maar Michiel Kramer die miste een penalty. En toen? Ja, ja, inderdaad. Het moment wordt eigenlijk ingeleid inderdaad echt op het einde van de eerste helft. Ik denk de 43e minuut. Eerst begonnen met een vrije trap van Oekili. Na een moeilijke redding Barkas corner voor RKC. Nou, Seuntjes maakte Hens. Penalty inderdaad voor RKC. Kramer achter de bal. Nou, eerst werd er nog vanuit de Bunnik-side een andere bal in het veld gegooid om Kramer uit zijn concentratie te houden. Nou ja, dat lukte niet tenminste. Aanvankelijk leek het wel te lukken, want Kramer schoot hard in. Barkas redde de bal. En ook uit de rebound schoot Kramer vervolgens over. Maar de VAR kwam opnieuw in de lijn, want Barkas stond niet met 1 voet op de doellijn. Dus de strafschop moest opnieuw worden genomen. En toen kwam er vanaf de Bunnik-side geen reservebal, maar een aantal bekertjes. En dan is het protocol natuurlijk wedstrijd staken. Dus in de 45e minuut de beide ploegen naar binnen toe. Dat was trouwens ook al tijdens het bekerduel tussen deze 2 ploegen in ditzelfde stadion. Toen moest er gestaakt worden wegens het weer. Nu dus opnieuw staken wegens bekertjes. Nou, dan moeten de daders gevonden worden, het stadion uitgezet worden. En dan kan men weer doorgaan. En toen ging men dus weer beginnen, hervatten, met die strafschop van Michiel Kramer. Die al 8 wedstrijden op rij niet scoort, maar je raadt het al. De penalty ook dus miste, de rebound miste. Maar de derde keer dat hij een kans kreeg, ja, die ging er echt wel in. Want hij koos heel listig voor zo'n balletje door het midden. Barkas gooide zijn Griekse lijf de hoek in. En die zag meteen van, ik ben gefopt. En dus 1-1 bij de rust. Ja, uiteindelijk viel hij dus wel die penalty. Dit vond de doelpuntenmaker Kramer daar zelf van. Kijk, we weten nou eenmaal de regels. En we weten, als er een bekertje is, dan gaan we naar binnen. Maar ja, je zit volgens mij 2 seconden voor rust zit je met een penalty situatie. Dus of dat dan echt helpt, dat weet ik niet. Want vervolgens ga je naar buiten, moet je penalty nemen. En vervolgens ga je weer naar binnen. Dus het is niet ideaal, moet ik zeggen. Maar goed, nogmaals, de regels zijn regels alleen. Ja, ik word er wel een beetje moe van dat je constant zo naar binnen moet. Want ik ben 35. Ik mag hopen dat dat niet iedere keer gebeurt. Want dan kan ik mijn rug helemaal opvouwen, denk ik. Ja, moet hij weer opnieuw beginnen met de warming-up, Michiel Kramer, geloof ik. Nou goed, na 2 pauzes begon dus die tweede helft. Wat deed RKC? Werden ze wat sterker? Ja, die kwamen uitstekend de kleedkamer uit. En dat is echt opvallend. Utrecht echt geen schim van de ploeg van het eerste gedeelte van de wedstrijd. En RKC echt een aantal mogelijkheden. De grootste voor Cleonice. Hele mooie steekbal van de sterk spelende Lokessa. De Belg aanvallende middenvelder. Komt nu wat van de linkerkant. Ja, en die moet Cleonice er gewoon in pegelen. Maar hij schoot over. En Utrecht kon het maar niet onderbreken. Dit goede ritme van RKC en die 1-1 stand had Utrecht het gewoon heel moeilijk. Dus dan beginnen de fluitconcerten. Dan gaat uiteindelijk vanaf de 68e minuut, ik heb het op oog geschreven, dat was de eerste kans pas voor Utrecht. Boef was het. Die invaller die schoot over. Toen kreeg Utrecht weer wel wat kansen. Maar daarna kwamen de onderbrekingen dus. Ja, opnieuw. Utrecht bracht uiteindelijk Azarkan om dan toch iets te gaan forceren. Aan die invalbeurt zit dan ook wel weer een verhaal. Ja, precies. Want die onderbreking heeft ook te maken met hem, met Azarkan. Eigenlijk kreeg hij de bal op hoofdhoogte aangespeeld. In zijn rug kwam Aaron Meijers, de linksback van RKC. Die voor de rest gewoon hard in dat duel ging, maar niet opzettelijk. Ja, Meijers is 1,5 kop groter dan Azarkan. Dat gaat vrij snel, moet ik zeggen. En ja, die Azarkan kreeg zo'n enorme beuk. En die rolde eigenlijk half op zijn buik en bleef echt roerloos liggen. Dus toen natuurlijk alarmfase 1. Want meteen mensen van de EHBO het veld in. Want Azarkan deed even helemaal niets meer, zo leek het. Gelukkig was er nog wel een hartslag en ademhaling. En kon Azarkan uiteindelijk per brancard naar de zijlijn vervoerd worden. De catacombe in. Hoe het nu met hem is. Nou, ik heb niet echt een recente update. Maar in ieder geval was hij goed genoeg om te vervoeren. Dus dat is meestal wel een aardig teken. Laten we hopen dat het goed gaat met Azarkan. En je zag ook aan Meijers, hoor. Want het was echt de bedoeling niet van Meijers. Dat hij echt wel echt de schok van die actie. Azarkan die moest vervangen worden door Jens Toornstra, die nog een kans miste. Daarna Kevin Velida aan de kant van RKC, ook een invaller. Die hield zijn tegenstander vast. Dat is echt een soort judo-worp-achtige poging. En die kreeg de noppen van zijn tegenstander tegen de lip aan. Hup, bloedlip. Dus weer een onderbreking. En Velida moest even verzorgd worden. Nou, die kon gelukkig verder. En daarna bracht het nog wel een pittige slotfase aan. Ja. Daar kwamen geen goals meer uit, begrijp ik. Utrecht-RKC eindigde dus in 1-1. Meer incidenten dan doelpunten, moeten we concluderen. Dankjewel, ja, Chris Wobbe. Een wedstrijd met een verhaal. Geldt dat overigens ook bij Excelsior, Go Ahead Eagles en die Outkamp? Nee, geen incidenten en geen doelpunten. Dus eigenlijk een beetje saaie wedstrijd tot nu toe. Wel een mooi schot nog gezien van Breum. En dat is een speler van Go Ahead, een Deen. Jacob Breum, die de bal op de paal mikte. Keeper van Excelsior was kansloos, Stijn van Gassel. Maar ja, hij ging er niet in, die bal. Het is ook tegen de wind in, want dat speelt Go Ahead. En dat zie je heel goed aan de regen die dwars over het veld gaat. Nu balbezit voor Amova. Amova, bal naar voren in de voeten van Willemsson. Willemsson, de IJslander, die hele grote, sterke IJslander. Die blijft ook in balbezit, knap gedaan. En kan de bal dan ook nog passen op Silasso. Krijgt hem terug, bal de diepte in. De goede aanval van Go Ahead. Silasso heeft de bal in het strafschopgebied. Bij de achterlijn brengt hem voor, maar te hard. Voor Breum, die kan er niet bij en die raakt de bal dan toch nog aan en houdt hem bij zich. Kan de bal even terugspelen. Geen goede bal, maar de aanval gaat verder met Joris Kramer, de centrale verdediger. Ik moet zeggen, Go Ahead speelt verzorgder dan Excelsior. De aanvallen zien er gewoon goed uit. Van het team van René Haak uit Deventer. Waar Dickens geen slecht Oeh, dit is een kleine overtreding. Nee, het is een hoekschop. Dik is geen slecht figuur slaat, maar dat is in Deventer zelf. Hier in Rotterdam moet Go Ahead geen slecht figuur slaan. Het is een hoekschop. De tweede voor Go Ahead in deze wedstrijd. Vanaf de linkerkant gaat die genomen worden door Philip Rommens. En dat is een uitstekende Belg die een goed schot had. Die heeft geweldige, hele mooie voeten, om het zo maar te zeggen. Waarmee hij met zijn fluwelen schoenen de bal prachtig voor het doel kan werken. Net deed hij dat bij de eerste corner met een hele hoge bal. Nu wat strakker richting tweede paal. Kan Willemsen koppen? Nee. Bal wordt weggekopt uit de verdediging van Excelsior. En opgevangen door Breum. Die hem terugspeelt. Helemaal terug naar achteren. En dan gaat het via Lanzana terug naar de keeper. De keeper die nog niet al te veel te doen heeft gehad. Jeffrey de Lange van Go Ahead. Staat nog altijd 0-0 na 34 minuten spelen. This time, plaat van Sting. Na een chaotische race met vallen en opstaan, toch goud pakken. En dat nog wel in het hol van de leeuw. De Nederlandse shorttrekkers lieten zich vandaag gelden bij de wereldbekerwedstrijd in Seoul. In de finale van de gemengde aflossing bleken ze na wat duw- en trekwerk met hun Koreaanse opponenten de beste. Joris van den Berg, commentator van dienst. Goedenavond. Hey Edwin, goedenavond. Wat gebeurde er nou op het Koreaanse ijs? Ja, van alles. Het was, ik hoor net, het is heijig bij Gio, het is druilerig bij Andy en het was gezellig in Seoul met allemaal gebeurtenissen inderdaad. Het was een vreemde zaterdag met dus die gemengde aflossing. Dat is een aflossingswedstrijd met eerst twee vrouwen, dan twee mannen per land en dan dat allemaal nog een keer, dan weer twee vrouwen, dan twee mannen. Nederland voorop met Jens van het Woud, maar de Koreanen hebben dit hele seizoen in de wereldbeker nog geen aflossing gewonnen en die kwamen naar het front met Hyewon Park, een geweldenaar, die is echt verschrikkelijk goed. In de laatste bocht, Park van het Woud samen door een aanval van Park tegen de boarding. Heel hard, dat was een enorme klap. Ja, en toen moest het allemaal opnieuw. Want als er hard gevallen wordt en er is twijfel over een blessure of zo, dan zegt de wedstrijdjury, oké, wacht, ophouden, stoppen, kijken hoe het is met de slachtoffers en dan beginnen we opnieuw. En dat gebeurde. En die wedstrijd werd dus opnieuw gestart. Maar ja, voordat je dan kan herstarten, joh, dan moet je eerst nog even bepalen of er iemand fout is geweest natuurlijk. Ja, dat klopt. De wedstrijd ging opnieuw dus beginnen. En Zuid-Korea was er niet meer bij. Nou, dat was wel pijnlijk. En dat ging dus, dat kreeg een straf met Hyewon Park. Was wel terecht. Nederland ging wel wisselen, maar Van het Woud bleef erin. Ja, en toen begon de wedstrijd opnieuw met nog maar drie landen op het ijs. Nederland, Italië en de Verenigde Staten. En werd het dan nog een beetje spannend? Want dan zou je zeggen, nou, dan steekt Nederland nog met kop en schouders boven iedereen uit, hè? Ja, op inhoud. Het is echt heel knap, hoor. Poutsma, Velzenboer, Jens van het Woud en invaller Kai Huisman, die brachten hem keurig naar huis. Huisman deed dat prima trouwens. In de slotfase sloeg hij het gat, waardoor de gekneusde Jens van het Woud eigenlijk niet heel veel meer hoefde op te knappen in de finale. En zo won Nederland, net als in Peking, dus voor de tweede keer op rij, dit toch wel interessant wordende onderdeel, de gemengde aflossing. Wel opmerkelijk trouwens, hè, dat je dan dus, als die race herstart gaat worden, nog een wissel toevoegt of een wissel doorvoert. Ja, een wissel mag altijd. Niet tijdens de race, maar wel voor een race. En als een race opnieuw wordt gestart, dan is er dus sprake van een nieuwe race. En dan mag je inderdaad een geblesseerde, in dit geval Teun Boer, die werd er heel snel uitgehaald, slim van Kerstholt. Hij bracht Huisman in. En op die manier, ik denk dat dat vooruitdenken was, werd die Jens van het Woud, de afmaker, de finisher, die werd enigszins ontlast. En dat bleek een goede ingreep. Ja, kijken we eventjes naar het individuele toernooi. Xandra Velzenboer had dus al dat aflossingsgoud. Dat was haar tweede medaille van de dag. Want eerder pakte ze ook nog eens het brons op de 1000 meter. Ja, ze steekt in een goede vorm natuurlijk. We weten ook dat het een pure sprinter is. Maar wat kan je zeggen van die bronzen medaille? Het maximale, denk ik, Edwin. Jouw grote heldin Fontana doet nog steeds niet mee, moet ik je helaas vertellen. Maar het komt nog wel goed, hoor, dit seizoen. Die gaat zich nog wel laten zien. Okay. Ja, in het voorjaar zal dat. Die loopt een beetje te ruzie met de Italiaanse bond. Maar Fontana gaan ze echt niet langs de kant laten staan met de Olympische Spelen van Italië van 2026 in het vooruitzicht. Nee. Velzenboer, goed, heel goed, onverslaanbaar bijna op de 500 meter. Die proberen vandaag de 1000. En ja, dat is lastig. Met Hanne de Smet en Kirsten Santos, de twee sterkste vrouwen met inhoud van dit moment. En dat, ja, zo was het ook. Ze werd er gewoon enigszins afgereden in de slotfase. Die Belgische de Smet won, was haar tweede van dit seizoen. Santos tweede. Dat is eigenlijk wel over alle afstanden de beste van dit moment. Xandra Velzenboer, keurig, heel sterk, brons. Maar het werd dan toch alweer duidelijk, zo goed als zij op de 500 meter is internationaal, dat is ze op de andere twee afstanden niet. Ja, en inderdaad, Fontana ontbreekt. Overigens Suzanne Schulting ook nog altijd natuurlijk. Hey, ja, wat viel er verder nog meer op vandaag? Ja, heel leuk. Nederland heeft een goede ploeg, maar een kleine vrouwenploeg. En dat werd begin van dit seizoen allemaal heel klein en krap. En toen besloot Kerstholt, de bondscoach, Diede van Oorschot in de ploeg te zetten. Dat is een Utrechtse, die is vorige week pas 20 geworden. En die is niet van internationale klasse. Het is een soort noodoplossing. Ze kan wedstrijden rijden, ze doet mee. En tot nu toe was dat het ook. Ze deed mee, maar vandaag op de 1500 meter. En ze kwam notabene uit de herkansingen. Dus ze moest het opnieuw proberen. Ze had zich niet automatisch geclasseerd vrijdag. Ze kwam door de herkansingen heen. En met wat geluk belandde ze voor het eerst in haar carrière in een grote internationale wereldbekerfinale. Ze eindigt daarin op de zevende en laatste plaats, helemaal geen schande, de Koreaanse ijzersterke Kili Kim, die won. Dat was haar vierde van dit seizoen. Dat is echt een grootheid op de 1500. Diede van Oorschot, genietend, lerend. En ze nam het allemaal heel mooi in zich op de zevende plaats. Ze deed keurig mee in de finale. Ja, en zo was haar dag eigenlijk al voor de helft geslaagd. En morgenochtend vroeg gaat het weer verder in Seoul. Dankjewel, Joris. Terug naar de topper in het vrouwenhandbal, Venlo VZV. Ja, aan het begin van de wedstrijd, Richard, ging het gelijk op. Loopt koploper Venlo al een beetje weg? Ja, nu toch wel. Het is 18-14. We zitten in de laatste minuten van de eerste helft. Gaandeweg de eerste helft ging VZV wat meer kansen missen. En Venlo, de thuisploeg, deed dat juist niet. Het staat nu met drie goals verschil voor. Venlo onder leiding van Robin Gielen, die er al heel wat jaartjes zit. Een ervaren trainer. Was ook international, speelde jarenlang in Limburg om de prijzen. En hij heeft een hele ervaren ploeg al een aantal jaren bij elkaar met nauwelijks wisselingen. Geldt niet voor VZV, dat vooral heel veel jonge speelsters op de vloer heeft staan. Ook met een nieuwe coach dit seizoen overigens. Dat is Edwin Jansen. Die komt ook uit het zuiden van het land. Was 5 jaar de trainer van VNL. Werd nog kampioen in 1997 met Sittardia. Toen heette dat nog gewoon Sittardia in plaats van Lions. En die Edwin Jansen die is nu hier aan het roer bij VZV uit het veld. Klein dorpje met 2500 inwoners. En hij doet het goed, want VZV staat keurig op dit moment in de eredivisie op de 3e plaats. 20 punten, 2 potjes verloren. VOC Amsterdam, dat is de regerend landskampioen, staat samen met Venlo bovenaan. 22 punten en zij hebben allebei slechts 1 keer verloren. Het verschil vanavond hier in Venlo is dus slechts 2 puntjes. En VZV, die jonge ploeg dus onder leiding van Edwin Jansen, begon uitstekend. Maar kijkt nu in de laatste 2 minuten van de eerste helft tegen een achterstand aan. 19-15. De aanval gaat via de rechterkant. Dan is er even balverlies. Wordt er toch de cirkel gevonden. En met een heel mooi lopje scoort VZV dan via Josien van de Hoek. Jane Kramer speelt trouwens ook bij VZV. Dat is het nichtje van voormalig international Jessie Kramer, die jarenlang voor Oranje speelde. Jane Kramer is een van de meest ervaren speelsters van VZV. Dat dus met 3 goals achterstaat tegen Handbal Venlo in Noord-Limburg. Het voetbal op Woudestein Excelsior tegen Go Ahead Eagles en die Houtkamp. 0-0, de extra tijd is net ingegaan. 2 minuten krijgen we erbij in deze matige eerste helft. Waar de hoogtepunten zeker niet heel veel blaadjes vol hebben doen schrijven. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Eens even kijken. Rommens op Van Gastel, en Breum op de paal. En dat waren 2 acties van Go Ahead Eagles. En 1 actie die opgeschreven is van Excelsior van de spits Parrot, die de bal niet goed voorgaf, waardoor er niet gescoord kon worden. Dus het is magertjes in deze eerste helft, die dus nog 1,5 minuut gaat duren. Beide ploegen, Suze zei het terecht, dat het de laatste wedstrijd is voor de winterstop. Maar niet helemaal, want aanstaande dinsdag speelt Excelsior uit bij Spakenburg. Nou, dat is een hele lastige, dat weet FC Utrecht bijvoorbeeld nog wel. En ook PSV had er zelfs moeite mee vorig jaar. Maar nu moet Excelsior daar naartoe, naar het Vissersdorp. En benieuwd dat dat gaat opleveren. En voor Go Ahead is er donderdag een thuiswedstrijd in de beker. Een thuiswedstrijd tegen de Treffers uit de buurt van Nijmegen. Dus dat is ook heel aardig, want dat is een sterke amateurploeg. Nu kijken wat Go Ahead kan. Heeft wel wat gevaar kunnen stichten, maar steeds was het buitenspel van Silla So, die heel, of eigenlijk te veel buitenspel staat. Nu bijna een onderschepping van Excelsior, maar bijna is niet helemaal. En dan gaan we de laatste halve minuut in van deze wedstrijd, die dus matig is van beide kanten. Je ziet dat de spelers aan de winterstop toe zijn, maar ze moeten dus nog even wachten. Ook na deze wedstrijd balbezit in die laatste minuut voor Rommens. Goede voetballer van Go Ahead. Speelt de bal over de hele naar de rechterkant. Op maat naar Breum. Maar Breum raakt de bal kwijt aan een andere goede voetballer. Aan Driehoek. En die de bal binnendoor geeft. Maar dat is weer geen goede. En kan er overgenomen worden door Rommens. Inspelen in Silla So. Silla So met het hakje. Kan niet bij Willemsen komen. En dan wordt de bal moeizaam weggewerkt uit de verdediging van Excelsior. En kijk ik naar scheidsrechter Alex Bos. Die fluit 3 keer. Betekent dat we gaan rusten. Het is 0-0 in een matige eerste helft. Na een matige eerste helft bij Excelsior tegen Go Ahead. Gaan we weer naar het schaatsen, de Marathon Cup, de 8e van dit seizoen. Gio Lippens, de vrouwen staan op het ijs. 80 rondjes in totaal, hoeveel moeten ze er nog? Ja, nog maar 26, dus het gaat heel hard. Ja, we zijn even weg en dan pakken er meteen een paar een ronde voorsprong op het peloton. En daarbij niet de minste namen, Marijke Groenewoud. De afgelopen weken actief natuurlijk op de World Cups. Onder andere bij de Masters met ploeggenote Irene Schouten. Verder hebben we Ariana Pruisger. Dat is een ploeggenote van Marijke Groenewoud. Dus die zijn met z'n tweetjes daar, hebben ze een rondje gepakt op het peloton. Emma Egbers zit er nog bij. Esther Kiel zit erbij. Dat is ook interessant. Die kan ook goed sprinten. Diebertje van Kalken hebben we erbij. En dan Luzanne van der Scheest. Dat zijn de zes vrouwen die een ronde voorsprong hebben gepakt op het peloton. Ja, en als je nou nog 25 rondjes te gaan hebt, lijkt het me sterk dat er nog andere vrouwen in staat zullen zijn om een ronde te pakken. Dus gaan deze zes vrouwen het straks in de finale, als het peloton eenmaal afgesprint is, uitmaken wie de winnares wordt van deze Marathon Cup in Breda. Natuurlijk, Marijke Groenewoud heeft al wedstrijden gewonnen dit seizoen. Is al meermalen de sterkste geweest. Irene Schouten natuurlijk ook een paar keer, maar die is er niet bij. En dan zullen we gaan kijken wat er gaat gebeuren. In ieder geval zijn de koploopster in het algemeen klassement er niet bij. Else Mieke van Maren, en dat geldt ook voor de winnares van vorig jaar. Die is er helemaal niet bij. Ineke Derde, die doet niet eens mee. En Maaike Verweij, de vrouw in het witte pak, die vorige week nog tweede werd. Fotofinish was het toen in Deventer. Ja, die heeft gewoon de slag gemist. En rijdt nu in dat peloton en ziet nu dat die zes vrouwen straks de finale gaan domineren. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, natuurlijk volgen we ook vanavond weer het voetbal van buiten onze landsgrenzen. Daarom is Maarten van der Hoven bij ons aangeschoven. Maarten, goedenavond. Goedenavond. Nu beginnen we sowieso al vaak in de Premier League. Maar vandaag zeker, want grote schrik vandaag. Ja, beelden die we helaas ook in Nederland recent nog hebben gezien. Bijvoorbeeld met Bas Dost. Een speler van Luton Town die onderuit ging, in elkaar zakte op het veld. Het ging om de aanvoerder Tom Lockyer. All of our thoughts are with Tom Lockyer and his family and his friends. This game was abandoned after just over an hour when Tom Lockyer, off the ball on the edge of the center circle, collapsed onto his knees and then onto his front and appeared unresponsive. He was treated on the pitch for about 15 minutes. Ja, en inmiddels heeft trouwens de club al bekendgemaakt dat het goed met hem gaat. Hij is bij kennis, heeft een hartstilstand gehad op het veld, maakte de club bekend. En alle onderzoeken zullen nu moeten volgen. Ja, opvallend, want die Tommy Lockyer, die was een paar maanden eerder dit jaar ook al een keer onderuit gegaan op het veld, in elkaar gezakt tegen Coventry toen. Toen bleek al dat hij hartproblemen had, is ook geopereerd destijds. Nu dus voor de tweede keer in elkaar gezakt. Ja, je begrijpt dan ook wel dat er eigenlijk bij alle spelers, als een teamgenoten en bij zijn trainer, grote paniek ontstond toen hij op het veld lag. Je zag echt Rob Edwards, de trainer van Luton, zag je echt meteen het veld oprennen en de spelers ruimte laten maken. En ook nadat die wedstrijd dus was gestaakt tegen Bournemouth, in tranen over het veld nog lopen om het publiek te bedanken. Ja, je snapt best dat dat even zeer relativerend is, om hem zomaar te omschrijven. Ja, en je vraagt je dan af hoe dat dan verder gaat met die carrière van die jongen. Ja, nou, dat zal moeten blijken de komende maanden. De club heeft in ieder geval ook gezegd van, goh, we willen laten weten dat het goed met hem gaat. En we willen de supporters oproepen om samen te komen. Dit is het moment om samen te komen. Maar ook om die jongen, om Tom Lockyer en zijn familie de rust en de ruimte te geven om even af te wachten hoe nu verder. Ja, dat wordt vervolgd. Er werd op de andere velden ook nog gespeeld. Ja, we moeten het toch nog maar even over hebben. Ja, dat is nou eenmaal zoals het gaat. Ik pak er een paar wedstrijden uit, hoor. Newcastle United speelt. Is een concurrent van Manchester United, van Erik ten Hag, als het gaat om Europees voetbal. Speelde tegen Fulham, hadden een makkelijke wedstrijd, wonnen met 3-0. En Manchester City speelde tegen Crystal Palace, op het oog ook een makkelijke wedstrijd. Stonden 2-1 voor in de blessuretijd. En toen duurde die wedstrijd één aanval van Crystal Palace te lang. And so goes down, so does Mateta. It's a penalty. Looks to bag Crystal Palace an unlikely point. Elise scores. Ja, dat was de 2-2 en dus speelt City gelijk. Verspeelt punten en moet even een klein gaatje laten als het gaat om de strijd in de titel. Staan vierde nu en het gat met Liverpool kan morgen nog wat groter worden. Want dan speelt Liverpool nog. Ja, en als ze zouden winnen, dan wordt het gat zo'n punt of 6 alweer. Dus ja, dat is toch wel even... Ja. Pas op de plaats voor City. Nou, en Liverpool speelt morgen niet zomaar een wedstrijd. Die spelen tegen Manchester United. Belangrijke wedstrijd niet alleen voor Liverpool, maar ook voor Erik ten Hag natuurlijk. Hè? Want waar gaat hij de kerst vieren? Ja, haalt hij de kerst is dan zo'n vraag. Het is wel op zich een vraag die rond deze tijd van het jaar lekkerder is dan midden in de zomer. Want hij hoeft nog maar een weekje te overleven bij United. Maar ja, toch wat gemor en wat kritiek daar. Hè? Omdat het houdt allemaal niet over. Tegelijkertijd ziet ook iedereen wel dat het alle trainers voor Erik ten Hag ook niet echt gelukt is om dat United op de rit te krijgen. Staan zevende nu. Morgen dus tegen de koploper, tegen Liverpool. En ook in Engeland is natuurlijk de vraag, haalt hij de kerst? Maar Ten Hag zelf, die maakt zich er niet zo'n zorgen over. So, I'm not concerned about it. And we have a setback. But we still can everything winning in this season. And so I'm sure when the injury is getting back, that this team will perform better. Ja. Ja, die tegen stil kan even die mening. Dus, super. Ja, precies. Zullen we het nog even over het vrouwenvoetbal in Engeland hebben? Want Vivianne Minnebaa, die beleefde wel een mooie dag. Zeker. Is nog steeds niet herstellende, maar aan het terugkomen van die zware knieblessure die ze had. Hè, ook bij Oranje rustig aan weer meer aan doen. En zo ook bij Arsenal. En vandaag mocht ze invallen tegen Tottenham. En dat was een mooi moment, want dat betekende voor haar haar 100ste wedstrijd in de Women's Super League. Dat is eigenlijk de hoogste competitie in Engeland voor de vrouwen. 100ste wedstrijd. Toch even de cijfers erbij pakken, want dat is wel indrukwekkend, toch? 100 wedstrijden gespeeld, nu 78 doelpunten voor Arsenal. 34 assists gegeven, echt bizarre cijfers. Het had nog mooier kunnen worden, want Arsenal had vandaag koploper kunnen worden in die Women's Super League. Maar dat lukte dan weer net niet, want ze verloren met 1-0 van Tottenham. Nou, dus het is toch een mooie dag, maar niet zo mooi. Minnebaa kennende vindt ze dit helemaal geen mooie dag. Nee, ja, dat zeggen wij maar voor haar, toch? Ja, gefeliciteerd. Vivianne Minnebaa, dankjewel. Dankjewel, Maarten. We gaan even terug naar onze eigen eredivisie, waar Excelsior en Go Ahead Eagles na een weinig enerverende eerste helft zijn gaan rusten met een 0-0 tussenstand. En dat geeft ons de ruimte om er even FC Utrecht en RKC Waalwijk die wedstrijd na te bespreken. Deelde vanmiddag ook de punten. Het turbulente duel eindigde in 1-1. En na afloop ging het gesprek over de incidenten op het veld, vooral over Marouan Azarkan. Hij botste met zijn hoofd tegen de schouder van RKC-verdediger Aaron Meijers en moest na een lange blessurebehandeling met de brancard van het veld gedragen worden. Utrecht-trainer Ron Jans. Hij is nu voor na de onderzoek naar het ziekenhuis. Hij heeft natuurlijk een botsing op zijn hoofd gekregen. Ik weet niet precies. Het was in ieder geval heel schrikken en eng. Hij was er wel bij. Ik heb hem nog een vraag gesteld. Hoe is het? En was hij vooral moe en een beetje wazig in zijn gedachten. Dus we moeten het even afwachten, maar het is niet goed. Maar gelukkig is het ook weer op dit moment niet zo slecht dat je misschien dacht van, oh jee, wat is dit? Ja, want er werd ook nog een brace om zijn nek gedaan. Is er ook nog sprake van nekletsel misschien? Dat weet ik niet. Voor de rest denk ik dat we even de tijd moeten geven. Maar dat doe je denk ik ook uit voorzorg. Dus gezondheid blijft altijd voorop staan. Dus ik vind netjes dat je ook met Marouan begint. Er is ook genoeg over te praten over de wedstrijd. Rommelige wedstrijd vooral, denk ik. Hoe kwam dat? Ja, helemaal mee eens. In de eerste helft vind ik dat wij... je maakt een goal. We hebben een aantal, met name counters, waar we heel gevaarlijk zijn en misschien wel een tweede kunnen of moeten maken. En je had nooit het gevoel dat RKC in de eerste helft een goal zou moeten maken. Nou, dat gebeurt dan wel via een handsbal, een penalty die overgenomen moet worden. Maar ik ergerde me kapot, want wij degradeerden onszelf, vind ik, tot een counterploeg. En hadden geen enkele druk op hun opbouw. En dat was de tweede helft veel beter. Alleen, ja, dan gingen we zo gehaast voetballen op een... Ja, heel moeilijk bespeelbaar veld. Tegenstander die natuurlijk steeds meer teruggaat en gaat tijd trekken. Ja, we waren niet goed genoeg om dat af te dwingen. En ik moet ook eerlijk zijn, in de tweede helft hebben ze wel zeker één hele grote kans. En misschien wel twee grote kansen gehad. Ja. Maar jullie stopten inderdaad heel veel energie in de wedstrijd. Maar jullie liepen ook echt als kippen zonder kop over het veld. Ja, nee, dat... Daar ben ik het wel mee eens. Nou, dat is eerlijk van Ron Jans, Utrecht-trainer. Complimenteus ook van Jeroen Guter. Ja, nou ja, daar ben je niet voor natuurlijk. Nee. Zijn RKC-collega, trainer Henk Vrezer, had sportief gezien toch wel gehoopt op meer. Gemengde gevoelens. Ik denk dat vooraf teken voor een punt. Het is altijd lastig Utrecht uit. Lastige wedstrijden, het publiek dat zich natuurlijk roert. Dus vooraf zeker, na een uur, ja, dan rekende je rijk met de kans van Cleonisse. Ja, en daarna dan kan het gewoon beide kanten op, denk ik. Wat vond je van de wedstrijd aan zich? Ja, ik heb begrepen dat de meeste analisten en media hem heel matig vonden. En die mening respecteer ik zeer zeker. Maar ik kijk altijd naar onze context. Dat moet ik ook. Dus vandaar dat die meningen soms wel wat verschillen. Maar ik denk dat wij naar onze kwaliteit hebben gespeeld. Ik denk dat we redelijk controle hadden in een moeilijke uitwedstrijd op papier. Ik denk dat we de beste kans hadden op een overwinning. En natuurlijk op het einde heb je wat geluk. De bal die Etienne loslaat en de bal die voorlangs gaat. Dan hou je wel even je hart vast. Maar eerlijk gezegd, overal vind ik dat wij een degelijke wedstrijd hebben gespeeld. Niet sprankelend, niet heel veel gecreëerd. Niet heel veel weggegeven. Dus ik kan me voorstellen dat mensen een ander gevoel hebben als dat ik heb. Ja, komt natuurlijk ook door de enorme hoeveelheid onderbrekingen. Dat helpt zo'n wedstrijd ook niet. Ook de spelers die hebben daar last van. Ja, dat was wel... Aan de ene kant was dat vervelend. Ik moet zeggen, bij de penalty viel die goed uit. Want dan konden wij weer een beetje tot rust komen nadat we hem in eerste instantie misten. Wat gebeurt er dan in de kleedkamer? Ga je dan rustig de zaak even doornemen, beelden kijken, eventueel nog eventjes wat Barkas in het verleden heeft gedaan bij penalties? Ja, klopt. Dat is inderdaad wat we gedaan hebben. Dus daar hadden we nu wel even tijd door de supporters van Utrecht. Dus dat is ideaal. Ja, dat is dan lekker inderdaad. Nu kwam het er goed uit, ja, inderdaad. Dus mochten we niet over klagen. Dus het was eventjes Kramer. Bal moet in de rechterhoek heel rustig binnenschieten. Dan is het waarschijnlijk wel een goal. Nou ja, weet je, Kramer, we wisten dat hij hem weer gewoon zou nemen. We proberen hem te helpen met wat info. Maar uiteindelijk neemt hij de beslissing. En daar maakten we ons ook niet echt zorgen over. Nou, hoe kijk je terug op de eerste helft van het seizoen? Een beetje zoals deze wedstrijd. Ik denk dat we bij fase aardig voetballen. Ik denk dat we best wel in een aantal wedstrijden, ondanks dat uitwedstrijden waren, redelijk controle hadden. Maar het nooit echt naar ons toe konden trekken. Omdat we denken in de eindfase wat daadkrachtiger, ons aanzienlijk moeten verbeteren. En daar zijn we mee bezig. De jongens zijn de kaart mee bezig. We zien wel degelijk groei. Alleen ja, het tempo van de groei moet wel wat hoger. RKC-trainer Henk Vrezer in gesprek met Jeroen Guter. Gaan we terug naar Venlo, waar de handbalsters van Venlo en VZV weer zijn begonnen, Richard van der Made. Ja, 2 minuten geleden, tussenstand 21-17 in het voordeel dus van Venlo. Het is de eerste echte serieuze test voor die jonge ploeg VZV uit het veld. West-Friesland, waar ze moeten opboksen tegen gerenommeerde verenigingen als SEW, Libbikswoud, VOC Amsterdam natuurlijk en ook Volendam, dat een aantal jaren geleden succesvol is begonnen met dameshandbal, terwijl Sharon Grummel een 7 meter nu benut voor Venlo. Sharon Grummel, die nog bij de voorlopige WK-selectie zat voor het WK handbal, maar uiteindelijk afviel. En dus ook gewoon hier op de vloer staat. Het Nederlandse damesteam dat morgen nog gaat spelen, overigens op dat WK voor de 5e plek om 1 uur tegen Duitsland. VZV nu in balbezit. Dat zo goed begon aan deze wedstrijd in de eerste 10-15 minuten. Daarna stond vooral de verdediging wat minder. Scoorde Venlo makkelijk, ook vanuit de cirkel. En nu in het midden wordt VZV vastgezet. Jane Kramer, die daar de lijnen moet uitzetten. Passief spel wordt aangegeven nu door de Limburgse scheidsrechters, de broers Gerards. Dan moet er vaak wat geforceerd geschoten worden. Dat gebeurt ook. Een makkelijke prooi voor Lisa Rovers. En dan kan Venlo er vandoor in de tegenaanval. Maar het is VZV dat ook weer snel terugverdedigt. De afgelopen jaren ging de strijd om de landstitel bij de vrouwen tussen VOC Amsterdam en Venlo. Maar het is VZV dat aan de weg timmert de laatste jaren. Hoewel vorig seizoen minder succesvol was. Toen kwam VZV zelfs onder leiding van de vorige trainer Rolf Schulte nog terecht in de degradatiepool. Dat was wel een forse tegenvaller. In die degradatiepool won VZV vervolgens wel weer alle wedstrijden. Het is behoorlijk wat speelsters kwijtgeraakt. Maar ze hebben er ook weer een hele hoop goede talenten voor teruggekregen. Jeugdopleiding, daar wordt heel veel tijd ingestoken bij VZV. 4 minuten bijna op de klok in Venlo, waar de thuisploeg leidt met 22-17. Bij de Marathon Cup in Breda staan de vrouwen voor de laatste rondjes. Schio. Ja, ik tuur weer in de vechten. Ja, nee, ik tuur in de vechten. En dan zien we inderdaad weer een achtervolgend groepje komen. 5 vrouwen, dat betekent dat er 1 vrouw vooruit is. En dat is Ariana Pruisger. Dat is de vrouw uit de ploeg van AH Zaanlander. De vrouw dus uit de ploeg van Jillet Anema. Ploeggenoten ook van Marijke Groenewoud die daar achter rijdt. Maar ja, Groenewoud doet dus niks anders dan counteren. Op het moment dat er iemand probeert het gat dicht te rijden, dan gaat zij gewoon daar in de rug zitten en zorgen dat ze in de slipstream mee kan schaatsen als bewaker van die Ariana Pruisger, die op weg lijkt naar de eerste overwinning in dit seizoen voor haar. Want ze heeft toch inmiddels een hele aardige voorsprong op de rest van de vrouwen. 12,5 seconden is die voorsprong. En dan is die voorsprong ook nog eens een keer op de eigen ploeggenote Marijke Groenewoud, die nu besloten heeft dat het genoeg is geweest in de rug van al die andere vrouwen, van onder andere Lausanne van der Geest, Esther Kiel, Diewertje van Kalken en Emma Engbers. En die besluit gewoon om rustig tussen die koploopster, haar eigen ploeggenote Ariana Pruisger, in te rijden. En dat achtervolgende groepje. Zodat we zo meteen een 1-2 dreigen te krijgen voor die ploeg van Jillet Anema. 1-2 voor die sterkste marathonschaatsploeg van dit seizoen. Hier komt ze aan, Ariana Pruisger. Schalksen op weg naar de overwinning. Ze kan de handjes losgooien. Ze kan zo meteen ook de handjes op elkaar gooien. Nee, we hebben trouwens nog één rondje te gaan. Ik dacht eventjes dat het een ronde eerder gefinish was. Dat zul je altijd zien, hè? Als het een beetje nevelig wordt, dan ga je het allemaal wat minder zien. Maar nu gaat ze dan die handen weer losgooien en dan is ze op weg naar de finish. En dan weet ze dat ze zo meteen die overwinning heeft gepakt. En dat die ploeg van Jillet Anema natuurlijk heer en meester is in dat marathonseizoen. Esther Kiel trouwens, die in die achtervolgende groep rijdt, die won ook al een wedstrijd dit jaar. Die won de wedstrijd in Hoorn toen Marijke Groenewoud en Irene Schouten er niet bij waren. En nu is het dan toch echt gebeurd. Nu staat er nul op het rondebord. Kunnen inderdaad de armen omhoog. Een kreet van verbazing misschien wel bij Ariana Pruisger. Want zij wint hier de marathon in Breda. De ploeggenoten Marijke Groenewoud wordt tweede. En dan kijken we nog even naar die achtervolgende groep. Wie wordt er dan uiteindelijk derde? Dat is Esther Kiel, die toch een voorsprong heeft genomen op de rest. Won dus al een wedstrijd dit seizoen. Maar vandaag moet ze genoegen nemen met de derde plaats. Maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik en vaak in overmate. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Nu staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Stuur je ogen dicht voor onze laatste set. En ik terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Oh, het duurt te lang. Sta stil, wat jij wil, wat ik wil. Stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Het duurt te lang, zong Davina Michel. Vonden ze op Woudenstein ook, denk ik. En die, want daar zijn ze volgens begonnen met de tweede helft van Excelsior Go Ahead. Ze hebben de hele tijd nog staan wachten, scheidsrechter ook. Van is die plaat al afgelopen. Het duurt wel erg lang nu, maar toen zijn ze maar begonnen. Het is ook nog niks gebeurd in de tweede helft. Die is nu 3 minuten bezig. Geen wissels gezien. En nu is Go Ahead weg. Nu kan het gevaar. Ach, de paas op Silasso is niet goed. En dus wordt deze aanval weer onderbroken in de stromende regen. Want dat is nog steeds het geval op Woudenstein. Ik zie 7 lichtjes van een telefoon aan de andere kant heen en weer zwaaien. Om er een beetje gezelligheid in te brengen hier op Woudenstein. De aanval van Excelsior. Eerste schot. Aardig schot. Nou, aardig. Een rollertje in de handen van Jeffrey de Lange. De keeper van Go Ahead. Die zijn 50ste wedstrijd voor Go Ahead onder de lat staat. En dus een klein feestje viert. Hij geeft de bal mee aan Kramer. En Kramer bal naar de rechterkant, naar Amova. Amova bal de diepte in. En kan die bal bij Silasso komen? Ja. Opvallend zo vaak als die man in de eerste helft buitenspel heeft gestaan. Ook op de momenten dat de spelers maar dachten, een beetje, want we spelen de bal maar niet meer naar voren. Want hij staat toch buitenspel. En dat kan toch nooit de bedoeling van dit spelletje zijn. Bal is weer voor Go Ahead. Kleine overtreding gemaakt. Zo lijkt het inderdaad ook gegeven door de scheidsrechter. Het is in de tweede helft, zoals in de eerste helft, nog niet veel soeps. Het staat 0-0 bij Excelsior tegen Go Ahead. We gunnen jou een leukere wedstrijd, Andy. Gaan we even kijken bij het handbal. Richard van der Maden zit daar bij de topper Venlo VZV. Heb jij een leukere avond? Ja, ik heb altijd een leuke avond als ik naar het handbal mag. Het is ook op dit niveau, maar het is wel topniveau in de Eredivisie. Wel een grote overgang als je het vergelijkt met het WK natuurlijk van de afgelopen weken. Maar ja, dit zijn natuurlijk wel de talenten die dromen van spelen in het buitenland. In de Bundesliga, in Spanje over een paar jaar bijvoorbeeld. Frankrijk, Denemarken, dat zijn toch de landen waar je dan moet zijn. De Nederlandse Eredivisie is kwalitatief niet heel erg hoogstaand. Ze dromen natuurlijk allemaal van het bereiken van dat Nederlands team. En waar we nu naar kijken, ja, dat is toch wel het beste wat we in de Nederlandse Eredivisie hebben, samen met VOC Amsterdam, de regerend landskampioen. Maar VZV heeft die aansluiting gevonden, hoewel de laatste jaren de strijd om de landstitel toch nog steeds ging tussen Venlo en VOC. Tussenstand overigens, na inmiddels bijna 11 minuten, terwijl Pien de Zwart scoort vanaf de cirkel, werd dat toch even vrijgelaten. 26-19, het verschil wordt dus wel groter. En die jonge ploeg onder leiding van Edwin Jansen, VZV uit West-Friesland, heeft het lastig in de tweede de helft tegen Venlo, dat veel meer ervaren speelsters ook op de vloer kan brengen. Geen Angela Steenbakkers overigens meer bij Venlo. Zij maakte een wereldreis, ook niet meer de zusjes van Sleeuwen. Zij waren toch ook jarenlang twee boegbeelden van Venlo. En Lisanne Kruiswijk is er ook niet bij. Zij heeft op dit moment last van een blessure. Met andere woorden, er zijn ook wel wat kleine problemen dit seizoen bij Venlo. Maar het seizoen begon uitstekend. Venlo won namelijk de Supercup, afgetekend van VOC, dat echt te kijk werd gezet in die eerste wedstrijd van het seizoen. Met maar liefst 30-16 won Venlo die eerste prijs van het seizoen. Sharon Grummel paast de bal nu naar de linkerkant. Daar kan Venlo proberen de hoek vrij te spelen, maar er wordt ook goed verdedigd door VZV vanaf de rechterkant. 12 minuten op de klok. Tussenstand in Venlo 26-20. Op Woudestein is het niet veel soeps en al helemaal geen treffers. En die zie je het nog gebeuren? Nou ja, dat zag ik vorige week ook niet gebeuren bij de topper Fortuna RKC. En toen werd het toch nog 1-0. Nu zou dat ook zomaar kunnen gebeuren. Want zojuist was er een kans voor Go Ahead. Een aardige actie weer van Willemson. Wat een heerlijke voetballer is dat. Ik ben, omdat het zo matig is, wat meer op hem gaan letten. En het is wel een geweldige voetballer hoor, die IJslander Willemson. Hij gaf de bal voor, maar de bal werd naast geschoten. En dus weer geen doelpunt. Nu ligt Philip Rommens op de grond. Hij wordt eventjes bijgestaan door de scheidsrechter die geen probleem heeft. Alex Bos. Rommers nog steeds op de grond. 1 wissel hebben we gezien ondertussen. Kian Vis Jim is gekomen voor Noah Naujox. Het is nog steeds het spel dat stil ligt. En dus nog altijd 0-0 bij Excelsior tegen Go Ahead. Nou, als het daar zo saai is, dan heb ik nog wel een nieuwtje. De Nederlandse Amerikaan Jules van Dongen is vandaag bij zijn debuut op het WK Darts in Londen in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij kon de nodige dubbels niet raken tegen Darren Penhall. Het werd 3-1. Zo dadelijk zijn we terug met natuurlijk de ontknoping van Excelsior Go Ahead Eagles. En nog meer zaalsporten. Volleybal Sliedrecht tegen Zwolle en korfbal KZ tegen PKZ. Dat allemaal na het nieuws van 9 uur in NOS Langs de Lijn. Tot zo! NPO Radio 1 podcast. Shawarma met friet, tomaat, gesmolten kaas, sla, sambal en knoflooksaus. Oftewel, de kapsalon. Deze wereldberoemde snack werd bedacht door kapper Tati Gomez. Hij heeft wel geprobeerd om daar gebalanceerd dus die sla groente eraan toe te voegen. Zijn kapperszaak in Rotterdam was een plek waar iedereen zich familie voelde. Hij was gewoon de vader die ik nooit heb gehad. Comedian Jandino Asperaat was een goede vriend van hem. Ik ging 5 keer per week naar hem toe. Dat was de meest stabiele factor in mijn leven. Half juli overleed Tati Gomez. Wat blijft na zijn dood? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt de geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt.

Vustin en Samsung bieden je met Noxsuite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie. Vustin helpt je graag. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Welkom terug bij Langs de Lijn. Met het laatste half uur van Excelsior Go Ahead Eagles. Er gebeurde de hele wedstrijd niets, tot wij naar het nieuws gingen. En die Houtkamp. Ja, vroeger als klein jochie zat ik er al klaar voor. Na het nieuws zou er ergens iets gebeurd zijn. Ja hoor, er is wat gebeurd. Het is 1-0 voor de ploeg die het het meest verdient. En dat is Go Ahead, want zij scoren in de 55ste minuut de 1-0 voorzet. Rommens, doelpunt, Amova. 1-0 voor Go Ahead op Woudestein. En de slotfase van de wedstrijd tussen de handbalsters van Venlo en VZV. Richard van der Maden. Topper in de Eredivisie, de koploper Venlo tegen de nummer 3 VZV uit het veld West-Friesland. We zitten diep in de tweede helft en het verschil blijft vrij groot in het voordeel van de thuisploeg 29-22. Een paar minuten geleden is begonnen de wedstrijd tussen de vrouwen van Sliedrecht en Zwolle. Volleybal hebben we het dan over. Mark Kloostra is erbij. Zeker, de eerste 16 punten zitten erop. En Sliedrecht Sport heeft een voorsprong te pakken van 9 tegen 7. Het gaat om de nummer 6 in de competitie tegen de nummer 3. Verschil 2 punten in Zwols voordeel. En ze willen allebei de kampioenspool halen. Dan moeten ze bij de eerste 4 eindigen. Korfbal is er ook. Jan-Kees van der Kun volgt het duel tussen KZ en PKC. 3 minuten bezig. Het staat 1-1 in een wedstrijd tussen de nummers 3 en 4 van het nog jonge seizoen. Maar PKC is de regerend landskampioen. KZ moet dus vol aan de bak. Het is een echte graadmeter. Voorlopig kunnen ze mee in die eerste paar minuten. Verder ook nog marathonschaatsen, de mannen dan en buitenlands voetbal. We zijn er tot 11 uur. Maar eerst maar even terug naar Woudestein. Excelsior Go Ahead Eagles. Wedstrijd ontbrandt nu, Andy. Ja, want dit had de wedstrijd echt nodig. Een doelpunt en wel van Go Ahead. Want nu moet Excelsior komen dat een hele matige eerste helft speelde. Overigens, Go Ahead deed het ietsje beter. En ook in de tweede helft waren zij de betere ploeg. Tot het moment zelfs van de voorzet van Rommens. Die uiteindelijk door Amova werd binnengewerkt. En als dan een speler de bal onder zijn shirtje doet, dan weet je wat er aan de hand is. Dan is er een klein Amovaatje onderweg. En dat is dus waarschijnlijk het geval bij hem. Ik denk niet dat hij opa wordt. Het is 1-0 dus voor Go Ahead. En Excelsior kwam zojuist al gevaarlijk dicht bij het doel van keeper Jeffrey de Lange. Toen de spits, de man, de Ier, 5 doelpunten heeft hij al gemaakt dit seizoen. Troy Parrott dicht bij de gelijkmaker was. Nu komt Excelsior weer. Bal voor het doel. Ah, dat is jammer dat die bal onder de voet door glijdt van Driehoek. En dus is er overname eventjes geweest van Go Ahead. Maar bij Excelsior begrijpen ze dat ze achterstaan en dat er dus iets moet gebeuren. Jim heeft de bal gepaast. Hij krijgt hem terug. Kan hij hem binnenhouden? Ja, dat kan hij. Aan de rechterkant van het veld. Loopt nu naar binnen toe. Geeft de paas. Goed gedaan op Julian Baas. Goeie voetballer, maar nu even niet, want hij raakt de bal kwijt aan Silasso. Silasso, bal binnendoor naar Willemson. En Willemson raakt de bal dan weer kwijt, omdat er een goede ingreep is van Kasper Widel. En zo hoor je dat het leuker en leuker begint te worden in deze wedstrijd, die nu 63,5 minuut oud is. En een tussenstand kent van 1-0. Voor de uitspelende ploeg Go Ahead tegen Excelsior. Gaan wij weer even naar binnen. Handbal, Venlo, VZV, Richard. Ja, lekker warm. Veel publiek ook vanavond hier. Want het is natuurlijk wel de nummer 1 tegen de nummer 3. En VZV weert zich kranig. Dat heeft het vooral in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd gedaan. Maar Venlo is toch net eventjes wat beter. Het kan wat makkelijker doorwisselen, coach Robin Gielen. Zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit. Het speelt ook vrij slim. Wat lange aanvallen. Lokt VZV dan naar voren. Dan komt er vaak wat ruimte op de cirkel. En daar profiteert Venlo vaak goed van. Nu is het Grummel, maar die wordt eventjes onreglementair afgestopt vanaf de zijkant. Een lichte duw. De broertjes Gerard vinden het een vrije worp. Geen 7 meter. En het is Zijlmans op de cirkel die de aanval weer in leven heeft gebracht. VZV schuift met 6 speelsters van links naar rechts. En het is Venlo dat aanvalt nu over de rechterkant. Bal gaat even weer terug naar de tweede lijn. En dan in tweede instantie wordt de keepster Anne de Boer geklopt. En dat gebeurt door Lynn Kuipers. Die Anne de Boer overigens, keepster van VZV, 16 jaar jong. Ja, ik neem mijn petje er toch voor af. Het is heel knap zoals zij het hele seizoen al staat te keepen bij VZV. Tussenstand is op dit moment 31-24. 7 minuten nog te spelen in Venlo. En we blijven binnen op deze druilerige zaterdagavond. Bijvoorbeeld bij de volleybalsters van Sliedrecht en Zwolle, Mark Kloostra. Ja, lekker droog. Ja. En een heerlijke volleybalpartij krijgen we voor onze kiezer. Althans, dat is de verwachting. En ze stellen niet teleur. 13-9 is de tussenstand in het voordeel van Sliedrecht. Dat nu via Donkers de bal uitsmest. Ja, dat is dan weer zonde. Hè. Zo wordt het verschil kleiner van 4 naar 3. 13 tegen 10. Twee ploegen in de top 6. Dat was tot vorig seizoen genoeg om je te plaatsen. Maar een nieuwe opzet in de eredivisie van het volleybal zorgt ervoor dat je bij de eerste 4 moet eindigen. Nou ja, daar zijn de verschillen heel klein. Sneek, koploper, die lijkt wel weg. En die lijken de kampioenspool wel te gaan halen. Maar daaronder is het super spannend. Want Apollo en Zwolle hebben 23 punten. Dan Utrecht 22. En dit Sliedrecht heeft 21 punten. Staat dan gedeeld 5e. Maar op een 6e plek samen met Sudosa Desto. Kortom, alles om voor te spelen. Het verschil tussen deze twee clubs is 2 punten in het voordeel van Zwolle, dat nu nog 3e staat. Maar ik zei al, Sliedrecht Sport staat op voorsprong, 13-11 intussen. En dan zouden ze met een 3-0 of 3 overwinningen zomaar over Zwolle heen kunnen gaan. Er zijn nog 6 wedstrijden te gaan met deze erbij. Dat tekent een beetje de spanning in die eredivisie. Het kan ook anders, er is een omweg als je die kampioenspool niet haalt. Dan kom je in de degradatiepool terecht. Nou, die moet je dan winnen. Dan komt er een tussenronde tegen de nummers 3 en 4. Moet je ook weer winnen. En dan kom je in de play-offs, of tenminste tegen de nummers 1 en 2, om een plek in de play-offs te halen. Het is een lang verhaal, maar het makkelijkste is gewoon bij de eerste 4 te eindigen. Ik voorspelde net al een beetje dat het spannend ging worden vandaag. Dat is het ook, want het is 13 tegen 13. Zwolle komt knap terug van een 13-9 achterstand en gaat nu serveren met Suzanne Schut. De derde zaalsport die we hebben vanavond is korfbal. Nummer 4 KZ neemt het op tegen nummer 3 PKC. In Koogstaandijk, Jan Kees, hoe is het daar? Nou, het is inderdaad 4 tegen 3, ook op het scorebord. En de nummer 3 in de competitie heeft 4 keer gescoord. En de nummer 4 heeft 3 keer gescoord. Ik maak het heel ingewikkeld voor mezelf. En voor ons. Help. Ja, precies. Ik zal even ondertiteling geven. PKC staat voor met 4-3 op bezoek bij KZ. KZ dat nog wel uit de startblokken schoot, op 3-1 voorkwam. Maar daarna ging het dus hard. En bovendien is er nu de vrije worp voor PKC om de 4e op rij te gaan maken. Dit is dan aan Jelmer Jonker. Staat nog niet op het scorebord. Maar hij staat daar nu wel. 5-3. Het is eventjes een mindere fase voor KZ. Dat als het in deze wedstrijd wil komen, op het allerscherpst moet spelen. Het is jaren geleden dat ze voor het laatst wonnen van PKC. Dat een abonnement heeft op de finale in Ahoy. Dat is de regerend landskampioen. Het is ook de recordkampioen. En KZ heeft al een aantal jaren niet meegedaan in die play-offs. Wil daar dit jaar wel naartoe. Heeft er ook op ingekocht. Heeft Carlo de Vries onder andere gehaald. En heeft ook Kevin Dick gehaald. Kevin Dick is op dit moment niet helemaal fit. Dus hij zit op de bank. Ziek geweest deze week. Kan niet meedoen. Maar met die versterkingen zouden ze daar naartoe willen groeien. En ze zijn ook wel aardig aan het seizoen begonnen. De club uit Koogstaandijk. 3 keer gewonnen. 1 keer maar verloren. En dat was van DVO, de verliezend finalist van vorig jaar. De nummer 2 van de competitie momenteel. Die ook gewonnen heeft van PKC. Dus dat is geen schande. Maar willen ze echt meedoen dit seizoen, dan is dit zo'n graadmeter waarin ze eens even kunnen kijken waar ze staan. Ze begonnen dus goed aan de wedstrijd. Maar ze moeten weer terugkomen in het duel. 5-3 is de achterstand. Het kan, als het zo doorgaat, lastig worden. Hoewel Cordes nu, nee, vindt de korf niet. En dus blijft het 5-3 voor PKC. En het kinderkor op de achtergrond maakt het helemaal af, hoor. Naar Woudenstein. Nog 20 minuten te gaan. Excelsior, Go Ahead Eagles en die Houtkamp. Ja, ik wil niet zeggen alles of niets van Excelsior, maar ze hebben net 3 wissels toegepast in 1 wisselbeurt. En dat betekent dat ze toch wel aardig alles of niets spelen. En dat betekent ook dat er meer ruimte komt voor Go Ahead. Staat 1-0 voor Go Ahead op Woudenstein. Maar het is een leuke wedstrijd geworden, ik kan niet anders zeggen. Balbezit voor Go Ahead aan de rechterkant. Kijken of dit iets als Deil de bal schiet, helemaal niet zo slecht. In de handen in 2 keer bij keeper Stijn van Gassel. Mats Deil, nog geen minuut in dit hele jaar, dus 2023, geen minuut gemist bij alle wedstrijden van Go Ahead Eagles. Dat is opvallend voor de man waar vorig jaar nog van gedacht werd dat hij misschien wel eens weg zou gaan om eindelijk het ouderlijk huis zeg maar, te verlaten. Want het is wel een jongen die al een tijdje bij Go Ahead speelt. Schotland werd onder andere genoemd. Maar zover is het nog niet gekomen. En hij speelt gewoon al zijn minuten nog steeds bij Go Ahead. Go Ahead dat 1-0 voor staat. Balbezit voor Excelsior. Daar moet dus iets gaan gebeuren. Als Fitz Jim de bal gepaast heeft, gaat de bal van achteren naar voren. Nee, nog niet. Er wordt nog eventjes door Wiedel de bal bij zich gehouden. Ja, even rustig rondspelen van Excelsior. 70 minuten gespeeld, nog 20 te gaan. Het staat 1-0 voor Go Ahead tegen Excelsior. We'll be right back. Fleetwood Mac, Everywhere. Nog even naar het handbal, de slotfase van de wedstrijd. De topper, mogen we wel zeggen, tussen Venlo en VZW. Richard van der Maden. Ja, net afgelopen, Edwin. Het is 36, moet ik zeggen, 29 geworden. VZW had het heel spannend kunnen maken vanavond in Venlo, maar dat is niet gelukt. De thuisploeg wint met 7 doelpunten verschil. Het neemt afscheid van het publiek. Het heeft met Lynn Kuipers de beste speelster van deze wedstrijd. En het zijn cijfers die ik eigenlijk vooraf wel een klein beetje had verwacht. Het was natuurlijk leuk geweest als VZW het nog wat spannender had kunnen maken. Dat lukte wel in het eerste kwartier, 20 minuten van de eerste helft. Maar uiteindelijk was Venlo toch een maatje te groot. VZW dat wel won van VOC Amsterdam, de regerend kampioen. Maar goed, dat was in het veld. Het eigen dorpje van 2500 inwoners in West-Friesland, in de eigen hal, die toen helemaal bom en bom vol zat. In de allerlaatste seconde werd dat duel gewonnen. En de trainer Edwin Jansen zei ook, ja, dit is een uitwedstrijd. Het is onze eerste serieuze test in een uitwedstrijd. Nou ja, niet gelukt. Het is geen schande tegen Venlo, dat gewoon beschikt over een hele goede ploeg. En ik denk samen met VOC Amsterdam weer zal gaan strijden in mei voor de echte prijzen. Ja, Richard, nog eventjes iets anders. Want inmiddels is er ook nieuws binnengekomen over de Nederlandse handbalmannen. Hè? En dan met name over de topschutter, Kai Smits. Wat is er aan de hand? Ja, ontstoken hartspier. Hij kan het WK vergeten, moet volledig rust houden. Dat is echt een enorme aderlating. Kai Smits is samen met Luc Steins met afstand de belangrijkste speler van Oranje. Hij won het afgelopen seizoen zelfs met Magdeburg de Champions League. Dat is Nederlander nog nooit gelukt bij het mannenhandbal. En ja, ook ik krijg dit nieuws net binnen. En ik ken Kai Smits als een onverstoorbare jongen die eigenlijk altijd stoïcijns speelt. En dan dit nieuws, ontstoken hartspier, dat hakte dan toch wel eventjes in. Het is een hele slimme, rustige jongen die ook dit seizoen gewoon weer bezig was aan een heel goed seizoen. Bij het Nederlands team aan de lopende band de afgelopen jaren doelpunten heeft gemaakt op EK's en WK's. En zonder hem wordt het gewoon wel heel erg moeilijk, hoor, om daar een rol van betekenis te spelen. Want je hebt zoveel goede handballanden. Luc Steins is er hopelijk gewoon wel bij vanaf het begin. Maar die twee, Steins en Smits, die zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Dus dit is wel slecht nieuws voor de handballiefhebbers. Goed, dankjewel dat je ons eventjes bijpraatte, Richard. Gaan wij weer terug eventjes naar het volleybal in Sliedrecht, waar het einde van de eerste set nadert. Mark. Ja, en spannend is het, hoor. We zitten echt midden in de big points. 23-22, het was 23-21, dus Zwolle komt weer erbij. Sliedrecht Sport heeft in de eerste set dus nog maar 2 puntjes nodig. Maar Zwolle mag gaan serveren. Door de week allebei een 5 setten verloren. Sliedrecht donderdag van Utrecht. 2-1 voor in sets. Maar ja, toch met 3-2 verloren. En Zwolle verloor woensdag al in eigen huis van Apollo 8. Dat op de tweede plek staat in de eredivisie. Daar komt de service van Lisa Nobel. Kan worden opgevangen. Paas nu naar de linkerkant. En die smash is zo hard dat hij niet kan worden over het net en uitbeland. En dan is het punt dus voor Sliedrecht Sport. Wat maakt dat het eerste setpunt voor de ploeg uit Sliedrecht is. Dan gaat Lijkendijk serveren namens Sliedrecht Sport. Wordt er nog even gewisseld bij Zwolle. En de stadionomroeper die jut het publiek nog maar op. En datzelfde geldt voor de wisselspeelsters hier aan de zijkant. Kijken wat Lijkendijk gaat doen. Gaat ze voor alles of niets? 24-22 dus in de eerste set. Nee, het is een voorzichtige service die ook nog eens uitbelandt. Nee, hij belandt op de lijn, zegt de lijnrechter. Nou, dan gaat de eerste set naar Sliedrecht Sport. Ik zag hem uit, de lijnrechter zag hem in. Die gaat erover. En dus is deze voorzichtige service juist hetgeen wat je moet doen. 25-22, eerste set door Sliedrecht Sport, gewonnen van Zwolle. En dat allemaal zonder VAR. Hè? Hoe is dat trouwens op Woudenstein? Excelsior Go Ahead Eagles 0-1. Zijn er nog VAR-momentjes, Andy? Nee, helaas niet. Want als er een VAR-moment is, dan weet je dat er iets leuks gebeurd is. Ja. Maar helaas. Maar het is wel 1-0 voor Go Ahead. En de wedstrijd is wel leuker geworden. Omdat hij wat opener staat. Nu gaat de invaller Victor Edwardson, de Zweed, gaat er vandoor aan de rechterkant van het veld. Speelt de bal even terug. En dan kan de aanval verder gaan bij Willemsson, de IJslander. Willemsson met die lange benen. Het lijkt wel alsof hij de bal daar aan een touwtje heeft. Zo kan hij met die bal spelen zo'n beetje. Terwijl hij toch een kleine 2 meter lang is. En dat is te zien. ook. Hij heeft nu weer de bal, speelt hem even breed. Maar dan gaat de bal terug naar achter naar Mats Deil. Kijken of deze aanval van Go Ahead iets oplevert. We hebben wel een paar voorzetten gezien richting Agraviot. Onder andere de spits die is ingevallen. Maar nu is het Go Ahead dat weg is. Nee, de bal komt wel voor het doel, maar niet bij een Go Ahead-speler. En dan gaat de bal over de zijlijn en kan er gegooid gaan worden door Excelsior. Dat dus op weg is en op zoek is, kan ik beter zeggen, naar de gelijkmaker. Maar nog altijd met 1-0 achter staat na 79 minuten spelen. Nu gaat de bal weer de diepte in richting Agraviotis. Kan de bal klaarleggen. Wilde ik zeggen, maar hoef ik niet te zeggen. Want Benita raakt de bal kwijt. Of was het... het was Fernandes die de bal kwijt raakte. De andere invaller. Benita is linksback gaan spelen. Nu is het via Nieuwpoort de bal die naar voren gaat. En ja, niet lang, want de bal gaat weer terug naar Nieuwpoort. Via Sibo Horemans voor Excelsior. Ik zie weer drie man klaarstaan aan de kant van Go Ahead om in te vallen. En ook de laatste invaller aan de kant van Excelsior gaat zo dadelijk komen. En die moet het dan maar gaan doen. Oscar Udenyas. Dat is even afwachten. De bal bezit nog altijd voor Excelsior, maar wel achterin. En dus vindt Go Ahead het best, want die leiden met 1-0. Gaan wij weer even kijken bij het schaatsen. De Marathon Cup. De mannen zijn aan de beurt. Gio Lippens. En ja, dan is er eigenlijk maar één naam die op mijn lippen brandt. Is hij er? Ja, hij is er zeker hoor. Hij rijdt rond in het oranje pak. Harm Visser, 5 van de 7 wedstrijden tot nu toe gewonnen. Daan Gelling en Bart Swinks waren de andere twee winnaars. Ja, en als je toch kijkt naar de uitslagen van die Harm Visser in dit seizoen. Dus 5 wedstrijden gewonnen. 1 keer tweede geworden was 3 weken geleden in Hoorn. Daar werd hij geklopt door Bart Swinks. Die hele snelle Belg, dat weten we. Die het toch ook regelmatig op World Cups uitkomt. Op de lange baan en dan op de Maastart met name ook actief is. Maar Bart Swinks was daar in ieder geval even de snelste. Was dicht bij elkaar. En één keer had hij een off day. Dat was in Utrecht. Toen werd hij 10e. Eind oktober was dat. Toen deed hij gewoon niet mee in de finale. Maar voor de rest dus alles gewonnen. Deze Harm Visser. Die vorig jaar eigenlijk pas doorbrak. Begin van het seizoen nog niet echt in de buurt kwam van de overwinning. En in één keer wedstrijden begon te winnen. 3 wedstrijden op kunstijs gewonnen. Eentje op natuurijs in Zweden. Ja, en nu is hij gewoon de te kloppen man. Zoals dat zo mooi heet. En het is met name zijn ploeg Jumbo-Visma. Die zich uit de naad werkt voortdurend om hem in een goede positie te brengen voor die eindsprint. Ik zei het al, Daan Gelling, dat is trouwens ook een van de winnaars van de marathon dit jaar. Hij won de tweede marathon van dit jaar. Dat was die marathon in Utrecht waar Visser toch eigenlijk niet van de partij was. Maar Gelling die is erbij en Bart Swinks die is er ook zeker bij. Dat is wel mooi, want Bart Swinks rijdt dus veel World Cups, maar kan zich nu weer vrijmaken om weer lekker op die marathon actief te zijn. En dat is misschien wel weer het voordeel van Harm Visser. Hij heeft geen echte nevenactiviteiten. Hij hoeft zich niet te laten zien op de World Cups. Hij kan zich volledig concentreren op die Marathon Schaatscup. En dat betekent dat hij ook ruim aan de leiding gaat in het klassement. Kijk nog even naar de kop van de wedstrijd. 4 man aan de leiding met 3 seconden voorsprong op het peloton. Immerzeel, Van der Tuin, Den Heijer en Haasjes. En Haasjes is de man in het witte pak, de beste jongere. Ik dacht dat AZ een patent had op rette-ketette-ketet. Maar ook bij KZ hangt het gewoon aan de muren. Jan Kees spelen tegen PKC. Ja, ik heb hem hier ook al gehoord inderdaad. Begeleid met een mooie trommel. En als je nu goed luistert, dan hoor je het hup KZ. Dat hebben ze nodig ook trouwens, de thuisploeg. Want na die snelle 3-1 voorsprong was er een run van PKC naar een 9-3 tussenstand. Inmiddels heeft KZ wel iets teruggedaan. Het staat 9-5. In het voordeel dus van PKC met nog 5,5 minuut tot de rust. Met name Brett Zuidweg is een enorm op schot. Ook nu probeert ze het van afstand, maar die gaat niet in de korf. Ze heeft er al 3 gemaakt voor PKC. Datzelfde geldt voor Bo Oppen. De mannelijke topscorer op dit moment in deze partij voor PKC. Dat dus eigenlijk een vrij makkelijke wedstrijd speelt voorlopig. Je ziet dat ze bij KZ er heel hard voor moeten werken. Voor die kansen die ze krijgen. Ze pakken te weinig rebounds en als ze dan grote kansen krijgen, zoals de strafworpen. 2 hebben ze er gehad, dan gaan ook die er niet in. En we gaan eerst even naar Andy. Wat een mooie goal van Excelsior. Oftewel de gelijkmaker. En ja, ik kan moeilijk zien wie hem scoort. Maar het lijkt mij dat het Oscar Udenyas is. De Zweed die zojuist is ingevallen. En de bal op het hoofd neemt. En dan scoort als het Udenyas is. Ja hoor, dat is hem. Het is zijn derde van het seizoen. En het is een hele belangrijke. Koud in het veld. Echt die alles of niets kwestie van Marinus Dijkhuizen. Hij werpt meteen zijn vrucht af, want Oudenja scoort na de mooie voorzet vanaf de rechterkant. Scoort hij hoog boven alles en iedereen uit. Het is een mooie lopbal, kopbal die over de keeper in het verste hoekje gaat. Uitstekende goal hoor van Excelsior. Staat gelijk na 83,5 minuut spelen. Excelsior 1, Go Ahead 1. Nog even terug naar jou, Jan Kees. Je zat midden in verhaal. 9-5 staat het. Dat was ik volgens mij aan het vertellen voor PKC. Dat staat het nog steeds. Langzaamaan komt KZ in ieder geval gevoelsmatig wel weer een beetje in de wedstrijd. Maar Haars baalt nu ook dat haar poging aan de binnenkant van de korf er weer uitstuitert. Het zijn dit soort momenten waar ze het van moeten hebben in zo'n wedstrijd. Tegen een ploeg waarvan je van tevoren al weet dat ze misschien wel net ietsje beter zijn eigenlijk. Maar dan moet het allemaal kloppen. En lang dat je dan in de wedstrijd kan blijven, dat is voorlopig niet het geval. Ze moeten er hard voor werken. De marge is 4 in het voordeel van PKC. Dat is natuurlijk nog niet gespeeld. Maar dan moet je meer rebounds gaan pakken. Want ook nu kunnen ze heel veel herhalen bij PKC. En dan hebben ze ook wel heel veel pogingen nodig om uiteindelijk niet tot scoren te komen. Dat is natuurlijk ook wel weer het verhaal van deze wedstrijd. En zo blijft KZ wel enigszins in de buurt van PKC. Dat dus met nog 4 minuten te gaan in de eerste helft met 9-5 leidt. Andy? Ja, hallo. Het wordt helemaal... Nee, hij telt niet, hij telt niet. Ik wou zeggen 2-1 voor Excelsior. En Marinus Dijkhuizen staat ook te juichen en te lachen en te doen. En er wordt natuurlijk om een vaartje gevraagd. Want Edwin heeft erom gevraagd en dan krijg je hem ook. Ja, zo werkt het is, ja, dat kunnen we zo regelen, dat weet je Edwin. Het is een doelpunt, zo lijkt het. Maar de VAR gaat er naar kijken. En ik heb geen idee wie hem gemaakt heeft. Het is Alex Bos, de scheidsrechter, met de koptelefoon op die in contact... Contact staat met Joey Coy. En dan is er gezegd, nee, het is geen doelpunt. Het is 1-1, maar wat een wedstrijd is dit geworden. Het doet me een beetje denken aan Excelsior AZ. Toen was Excelsior verreweg de mindere, bijna de hele wedstrijd van AZ. Stond AZ met 1-0 voor. En in de slotfase, ook toen, was het een doelpunt van Excelsior dat toen nog een punt uit het vuur sleepte. Nu gaat aan de andere kant Go Ahead er weer vandoor, maar raakt de bal kwijt. Wordt er overgenomen door Fitz Jim, die een uitstekende invalbeurt heeft voor Excelsior. Bal naar de linkerkant. Moet de voorzet gaan komen. Komt ook richting tweede paal. Wordt weggekomen door Kuipers. Wordt weer opgevangen door Excelsior. Geen vrije trap wordt er gegeven. Iedereen boos. Maar het spel gaat gewoon verder. Niks aan de hand, zegt de scheidsrechter. Julian Baas ging naar de vlakte, maar krijgt geen vrije trap mee. De bal is in het bezit van nu weer Julian Baas. Beide trainers aan de zijkant. Mooi om te zien dat ze allebei zich enorm druk maken over hun spelers. Ze staan te coachen en te doen. Oh, wat een beweging van Kuipers. Die daarna een klein tikkie krijgt. En een vrije trap mee. Iedereen boos aan de kant van Excelsior. Siebe Horemans, de man die de overtreding maakt. En natuurlijk die lange Marinus Dijkhuizen, de trainer, die zegt tegen scheidsrechter Bos: joh, wat doe je me nou toch aan? Er is toch niks aan de hand. Maar het is een vrije trap. En Kuipers, de aanvoerder van Go Ahead, gaat hem met zijn linkerbeen nemen. De bal ligt halverwege de eigen helft van Go Ahead. Als de mannen weer naar voren gaan. Ook Nauber is gekomen aan de kant van Go Ahead. Hier gaat de bal hard naar voren. Wie kan er koppen? Nou, niemand van Go Ahead in eerste instantie. Maar Go Ahead komt wel in balbezit. Is het Kuipers die de bal heeft teruggekregen. Kuipers kan gaan komen met de voorzet. Doet dat niet. Wordt door zijn tegenstander opgejaagd door Fernandes. En dan gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop voor Go Ahead. Dit zijn van die momenten dat er nog iets leuks kan gaan gebeuren. 87 minuten gespeeld. Nog even de hoekschop afwachten wat dat gaat opleveren. Want daar willen ze graag altijd wel iets leuks mee doen. En er zijn mannen zoals Nauber die goed kunnen koppen. Willemson die er nog staat, die goed kan koppen. En dan hebben we ook nog Thibaut Baten die in de ploeg is gekomen bij Go Ahead. De hoekschop vanaf de linkerkant met het rechterbeen gaat genomen worden. Voorin zie ik ook Joris Kramer staan met zeg maar bandage om het hoofd. Daar komt die hoekschop. Bij de eerste paal wordt gekopt en gaat hij erin. Nee, wat een redding zeg. Wat een redding van Stijn van Gassel. Die als een duveltje uit een doosje vlak voordat die bal over de lijn gaat als doelpunt nog even die bal pakt en hem meegeeft aan een medespeler. Leuke slotfase die heel veel goed maakt van de eerste helft. 1-1 met nog 2,5 minuten gaan plus extra tijd. De vrouwen van Sliedrecht pakten de eerste set tegen Zwolle. Trekken ze die lijn ook door in set nummer 2, Mark? Nee, want het staat 9-6 in het voordeel van Zwolle. Het is een hele gekke wedstrijd. Het was in de eerste set ook al. Waar er een aantal keren een serie van 4-5 punten op het scorebord komt. Dan wel voor Sliedrecht, dan wel door Zwolle. In de eerste set op een gegeven moment 4 punten op rij voor Sliedrecht. Gevolgd door 5 op rij van Zwolle. Weer 4 op rij van Sliedrecht. Ja, en dat zien we in deze tweede set ook. Waarin het begon met een 1-0 voorsprong voor Sliedrecht. En het binnen een mum van tijd 5-1 stond voor Zwolle. Dat zojuist ook weer 3 punten op rij maakte. En nu op een voorsprong van 3 punten staat. Want het is 10-7. Sliedrecht doet weer iets terug. Het zijn de nummers 6 en 3 in de eredivisie. En het verschil is 2 punten in Zwols voordeel. Zij staan derde. Evenveel punten als de nummer 2. En het gaat erom dat je je plaatst voor de eerste 4. Voor de kampioenspool. Maar goed, de eerste set zit erop. En die is dus gewonnen door Sliedrecht. En dat serveert nu. Bal opgevangen. En nu over het net gespeeld. Maar er komt een nieuwe aanval voor Sliedrecht. Setup is goed. En de klap ook. Maar die wordt afgeblokt. En dat levert een punt op. Blok is van Emily Silderhuis. Die dat geweldig doet daar in het midden van het net. Springt ze hoog boven het net uit. En tikt ze die bal goed naar beneden. Punt voor Zwolle. Dat dan de tweede set met 11-7. Excelsior Go Ahead beleeft een lekkere slotfase. En hij kan aan beide kanten vallen, geloof ik, hè? Zeker, want nu is er weer een vrije trap. Julian Baas achter de bal. Dan weten we dat het voor Excelsior is, die vrije trap halverwege de helft van Go Ahead. Bal voor het doel. Wordt doorgekomen door Agafiotis. Komt aan de linkerkant terecht. Wordt de bal voorgegeven tegen Amova aan. En dat levert verder niks op. Maar het balbezit blijft voor Excelsior. Ja, en dan denk je van waarom voetballen ze niet de hele wedstrijd zo lekker aanvallend. Leuk met attractieve aanvalsgolven. Liever 3-3 dan 0-0 om maar een cliché uit de kast te trekken. Maar dit is slecht uitverdedigen van Go Ahead. Bal voor het doel. Komt hij terecht bij Parrott? Ja, dat komt hij. En die kan de bal even teruggeven. Dat is een hele slechte bal van Sibe Horemans. De Belg die de bal helemaal verkeerd raakt. En die bal gaat over het doel van de keeper Jeffrey de Lange. Ja, en die heeft toch ook haast. Want allebei de ploegen willen gaan winnen. 3 minuten extra tijd krijgen. Maar die zijn al ingegaan. Go Ahead in de aanval, maar niet voor lang. Bal weggewerkt uit de verdediging van Excelsior. Gaat hij weer naar voren voor Go Ahead. Wordt gekopt. Iedereen in de lucht. Maar de overtreding is gemaakt op een speler van Excelsior. En die blijft ook nog even liggen. Dat doet pijn. Ik weet niet wie het is. Ik kan het niet zien. Hij ligt op zijn rug. En dat hij pijn heeft, dat is duidelijk. Is dat Julian Baas? Dat zou zomaar kunnen dat hij daar ligt. De man die net ook al flink geraakt werd. Nu komen er verzorgers in, op het veld. Er zijn al 5 wissels geweest bij Excelsior. Maar als het een hoofdblessure is, dan mag er nog een 6e wissel gaan komen. Maar als ik het zo zie, dan staat hij weer op Baas. En dan kan hij gewoon verder spelen. Inderdaad, Julian Baas. Daar wordt nog even aan gevraagd of alles goed gaat. Alle hoofden worden even geteld of ze er allemaal nog op zitten. En dat blijkt het geval te zijn. Alleen Baas is nog zittende met zijn hoofd voorover. En ik zie wel nog iemand achteraan. Maar alleen Baas mag dan gewisseld worden. Want die heeft, is met zijn hoofd tegen een tegenstander aangekomen. Als die gewisseld wordt, dan mag hij nog gewisseld worden. In die extra tijd die nu al 1,5 minuut duurt. En Haken ziet dan dat zijn ploeg, als ze gelijk spelen, op 23 punten komt na 16 wedstrijden. En 17 punten naar 16 wedstrijden zou dat betekenen voor Excelsior. De vrije trap voor Excelsior genomen. Gaat naar voren richting Agafiotis. Die kan de bal wel koppen, maar de bal gaat over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. In het voordeel van Go Ahead. Go Ahead gaat gooien via Mats Deil, de rechtsback. Die kijkt en doet het rustig aan. Die denkt, nou laten we lekker met het puntje naar onze stad gaan. Die helemaal in het teken van Dikkert staat. Want dat vinden ze daar prachtig als de bal naar voren wordt gegooid. Eindelijk. Maar opgevangen door Excelsior. Gaat de bal eventjes in de breedte. Kijken waar die nu naartoe gaat naar voren. Maar weggekomen door Kramer. En kan dan Go Ahead nog in de aanval gaan? Nee. We zitten in de laatste minuut. Maar ik denk dat er nog een minuutje bij komt. Vanwege die blessure van Baas. Als de keeper de bal heeft. De keeper van Excelsior. Stijve Gassel, de aanvoerder ook. En pompen naar voren. Want daar staan 5 man te wachten. Agafiotis die de bal met de borst probeert bij een ploeggenoot te krijgen. Bij Fernandes. Maar dat lukt niet. En dan kan Go Ahead weer in de aanval gaan. Via Kuipers. Kuipers, ja, dat is nu ook naar voren rossen van de bal. En niet anders Nieuwpoort kan koppen. Maar komt bij Willemsson terecht. Willemsson bal naar de invaller en Edwardson. Edwardson bal naar buiten. Mats Deil, nee, die kan er niet bij. Bal gaat over de zijlijn. Excelsior mag gooien. In die extra tijd. Bijna 3 minuten zitten. zitten erop. Benita gaat lopen. Fernandez geeft de bal aan Parrott. Parrott ziet dat. Oh, dat is een overtreding van Nauber. Ja, wordt ook voor gefloten. Nauber krijgt de gele kaart, denk ik. Als, ja, inderdaad, Gerrit Nauber geel. En een vrije trap voor Excelsior op een prettige plek. Een meter of anderhalf buiten het strafschopgebied. Wel aan de zijkant van de keeper uitgezien. Rechts van de keeper. Links dus op het veld voor Excelsior. En dan zitten we in de extra tijd. Die 3 minuten zitten erop. We zitten in de 4e minuut van de extra tijd. 1-1 de stand. Het werd 0-1 door Amova. Die op assist van Rommens 1-0 voor Go Ahead kon scoren. En Udenjas, de invaller, maakte de gelijkmaker. Vorig jaar werd het overigens 2-1 voor Excelsior. Dat zou ook nu zomaar kunnen. Als de vrije trap met Julian Baas genomen gaat worden. Ook Fernandez staat erbij voor het linkerbeen. Maar het zal Julian Baas worden. Twee armen omhoog. Daar komt die bal richting tweede paal. Op! Hij valt er spontaan vanuit. Maar ja, die bal ging op de lat. Valt uit, maar die bal werd op de lat gekopt. Wij nemen het heel even over van Andy. Ja, er staan nog maar 5 seconden op de klok. Dus maak hem maar af, Suus. We hopen dat hij zo nog eventjes terugkomt. Maar Excelsior is nog steeds in de aanval. Dat schot wordt geblokt, wordt weggewerkt vervolgens door Go Ahead Eagles. Zo wordt die slotfase toch nog een stuk interessanter. 94e minuut zitten we nu. 3 minuten kwamen we erbij, maar de scheidsrechter trekt er nog steeds wat bij. Ja, dat was natuurlijk de kans op de gelijkmaker. Die kopbal uit die vrije trap die uiteindelijk op de lat belandde. Keihard. Ja, keeper was echt kansloos geweest, maar die bal was gewoon niet goed ingekopt. En zo lijkt het er dus op als wij even dit commentaar zo geven. Nou, ten opzichte van het beeld dat die wedstrijd afgefloten gaat worden. Ja, ik zie daar ook de trainer naar zijn hoofd grijpen, inderdaad. Ah, er wordt nog even gekeken. Misschien is er nog hens gemaakt, denk ik, bij dat allerlaatste schot. Maar inmiddels is er afgefloten, geloof ik. En is het klaar. Spelers elkaar de hand schudden. Nou, Andy is even weggevallen. Die was zo geschrokken van die allerlaatste gigantische kans van Excelsior dat hij de verbinding verloren is. En dat wij gewoon de uitzending verder gaan voortzetten. Het werd daar gelijk. Dus 1-1 in die wedstrijd tussen Excelsior en Go Ahead Eagles. Dan hopen we maar dat de lijn bij het korfbal het houdt. Maar ja, daar gebeurt op het moment niet zoveel, geloof ik, Jan Kees, bij KZ PKC. Nou, ik begrijp dat je ook meekijkt. Voor de zekerheid. Anders maakt het verhaal voor, maakt niet uit. Nee, anders trek ik hier gewoon een snoertje eruit. En dan mag je nog die hele tweede helft doen. Maar dat is inderdaad rust. En dat is bij een 9-8 stand. Als je goed hebt meegeluisterd, dan weet je dat er nu weer een hele run van KZ is geweest. Dat dus tegen een 9-4 achterstand aankeek. Maar daarna puntje voor puntje terugkroop. En het mooie is dat het via allemaal verschillende doelpuntenmakers was. Ik sprak voor de wedstrijd de trainer Tim Bakker. En die zei, onze kracht is dat iedereen kan scoren. Hij maakt het wat dat betreft waar. En het helpt zijn ploeg weer terug in de wedstrijd. In een wedstrijd die ook een wat hectische slotfase had in de eerste helft. Waarin het uitgerekend Olaf van Wijngaarden was. De topscorer, de international. Een van de beste korfballers ter wereld. Die daarbij een beetje zijn hoofd verloor. Dit is een speler van PKC. Die hard inging op zijn tegenstander Marijn van den Goorberg. Mede international, kennen elkaar goed. Maar hij beging toch echt wel een forse overtreding. Mocht nog van geluk spreken dat het slechts geel was. Geel trouwens, gegeven door de invalscheidsrechter Martin Valkenberg. Hij valt net als Arthur den Oude in, omdat de scheidsrechters die eigenlijk op deze wedstrijd stonden, een van die twee, heeft vanmiddag ziek moeten afmelden. En dan heeft de bond, gaat dan natuurlijk niet schuiven met scheidsrechters. En zo is het dus dat er op deze topper van deze speelronde toch twee onervaren scheidsrechters staan. Waaronder Arthur den Oude ook. En Edwin, nu geef ik hem graag weer aan jou. Ja. Het is een jonge gozer, maar hij heet Arthur den Oude. Ik had het mooier kunnen bedenken. Wij hebben, hoop ik, weer verbinding met Andy. We hebben geprobeerd je schoenen even te vullen en de wedstrijd af te maken voor je. Maar neem jij hem nog eventjes over, Andy. Wat gebeurde er nou allemaal? Dat was toch in goede handen bij jou. Ja, die bal, hier kan je precies vertellen wat er gebeurde. Ik heb begrepen dat jullie nog meekregen dat die bal op de lat kwam. Die bal van El Yacoubi. Op dat moment sprongen en doken eigenlijk 3 man voor me. En dat is de technische staf die ook vaak op de tribune zit. De assistenttrainers van Excelsior. Die sprongen op en trokken in hun sprong zo'n beetje alle lijnen eruit die er maar uit te trekken vallen. Dus het waren de assistenttrainers. Precies. En die baalden als een stekker, want die zagen hem er al in gaan. En die stonden te juichen. Maar in het juichen en weer naar beneden komen, trokken ze dus mijn stekkers eruit. En dat was het hele geval. Het blijft dus bij 1-1. En mijn laatste woorden woorden waren, die hebben jullie dan niet gehoord, dat ik ermee kan leven. En ik hoop de beide ploegen ook. 1-1, mooie tweede helft gezien. Leuke tweede helft met heel veel spanning en sensatie. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. In de Duitse Bundesliga staat Bayern München een keer niet bovenaan. En dus is de titelstrijd daar nog steeds spannend. Maarten van den Hoven. Goedenavond. Ja, goed nieuws voor de neutrale voetballiefhebber, zou je zeggen. Maar toch zijn de supporters in Duitsland niet zo blij, geloof ik. Nee, ja, dat heeft dan niet zoveel met Bayern te maken. Maar wel met allerlei plannen van de Duitse Voetbalbond. Want het is er aan de hand. Zij zijn op zoek naar investeerders voor de competitie. Zouden €1 miljard op willen halen. En dat heeft dan te maken met investeerders die dan een deel van de rechten eigenlijk kopen. En daardoor komt er heel veel geld vrij om die competitie beter in de markt te zetten. Meer geld binnen te halen. Maar ja, dan ben je dus ook een deel van je inkomsten kwijt. En de clubs hebben daar deze week over gestemd. En toestemming gegeven aan de bond om op zoek te gaan naar investeerders. Maar de supporters zijn daar helemaal niet blij mee. Die vinden eigenlijk dat ja, de bond bezig is om een beetje de ziel van het voetbal te verkopen. En daarom eigenlijk in heel veel stadions protesten dit weekend. Er worden allerlei dingen het veld opgegooid. Tennisballen, chocolademunten en zo, spandoeken. Ja, fans zijn echt niet blij. Vinden het helemaal niks dat dit commerciële plannetje gemaakt is. Onder andere bij de fans van Union Berlin gingen er dus allerlei chocolademunten het veld over. Ja, die zijn kwaad. Interessante ontwikkeling inderdaad. Ja. Dat de supporters dat dus niet willen. Niet meer geld voor spelers. Die Union Berlin supporters die zijn kwaad over commerciële inmenging, maar zou daar niet ook stiekem een beetje frustratie over de eigen prestatie van de club bij zitten? Zou mij niet verbazen in ieder geval. Union Berlin is een club waar we het vorig seizoen veel over gehad hebben in die blok. Omdat ze het toen juist zo goed deden, eindigden uiteindelijk als vierde in de Bundesliga, gingen de Champions League in. Ja, en dit seizoen gaat het allemaal precies andersom, want er lijkt helemaal niks te lukken bij Union. Ze staan zelfs net boven de degradatiestreep maar. En vandaag hadden ze een belangrijke wedstrijd, want ze speelden tegen Bochum. Ook al zo'n laagvlieger in Duitsland. Nou ja, dat is dan het moment om wel een keer punten te pakken, maar dat lukte niet. Er komt jetzt Kevin Stöger, guckt nochmal, läuft jetzt an mit dem linken Fuß. Ganz cool, flach, rechts rein, Tor für den VfB Bochum. 3-0. 3-0 voor Bochum van trainer Letsch, ooit de trainer van Vitesse. En dus Union inmiddels op de 16e plaats in Duitsland. Ja, dat is nogal een contrast met vorig seizoen. Op dit moment zou die positie betekenen dat ze de na-competitie ingaan. Ja, Union dus niet in vorm. Bayern niet zo oppermachtig als normaal. Maar de grootste uitdaging van Bayern, normaal gesproken natuurlijk Borussia Dortmund, die draait dit seizoen ook niet echt lekker. Nee, ja, ik moest eigenlijk gelijk aan onze landgenoot denken. Donny Almalen, die staat een beetje symbool voor wat Dortmund dit seizoen overkomt. Begon het seizoen geweldig, stond altijd in, scoorde ook veel. Belandde daarna weer op de bank en kwam er eigenlijk niet meer zo aan te pas. Vandaag mocht hij wel weer in de basis beginnen bij Dortmund. Dortmund dat op bezoek ging bij Augsburg. En wel heel snel met 1-0 achterkwam tegen Augsburg. Maar ja, daar was hij dan ineens. Daniel Malen, der mit einem Doppelpass das 1-1 erzielt. Und zack, hat's gemacht. Daniel Malen. Und das zeigt dann letztlich doch, wie gefährlich sie in einer einzigen Situation nur sein können. 1-1 om de keeper heen, knap afgemaakt door Daniel Malen, de gelijkmaker. Maar dat was ook de eindstand 1-1. En dus weer puntverlies voor Dortmund. Ja, en daarmee blijven ze een beetje kwakkelen. En dan blijven ze een beetje als een soort de best of the rest achter eigenlijk. En die trainer van Dortmund, Edin Terzic, ja, die weet het nou wel. Die kent het verhaal wel inmiddels. Das ist ein Thema, was wir jetzt, ist nicht neu für uns. Wir wissen, dass wir uns nicht in eine gute Situation gebracht haben durch die Ergebnisse in den letzten Spielen. Aber wir wissen auch, wozu wir in der Lage sind und dass wir dann uns wieder aufrichten und den Blick nach vorne richten und wieder vorweggehen und die Dinge anpacken. Und dann haben wir gezeigt, wozu wir dann in der Lage sind und auch Rückstände in der Tabelle aufzuholen. Ja, eigentlich sagt er, wir wissen es wel, dass wir, als wir Punkte verliezen, nicht mehr meedoen. Das kennen wir nou wel. Wir müssen gewoon weer goed gaan spelen. En dat doen we. En dan gaan we ook vanzelf weer winnen. En die ranglijst, die komt dan vanzelf alweer. De blik mooi, naar voren ook richten. In, dat... Ook in Duitsland hebben ze gewoon voetbalclichés. Ik wou net zeggen, dat hoef je eigenlijk niet eens te betalen. Je hoort het gewoon. Leipzig dan kon het gat op Dortmund vanavond vergroten. De wedstrijd tegen Hoffenheim is net afgelopen. Ja, klopt. En dan zou inderdaad dus het gat volgens mij 5 punten uit mijn hoofd worden tussen Dortmund en de rest. Ja, dus dan zijn ze wel echt een beetje de best of the rest aan het worden. Leipzig won ook van Hoffenheim, maar het werd de avond van Emil Forsberg, een Zweedse voetballer die gaat vertrekken en toch nog een heel mooi afscheid kreeg. Forsberg in space wants it play to him and here he is. Emil Forsberg, you cannot write this. Forsberg in his last home game as a Leipzig player. In Emil Forsberg, dus die Zweed, zit vaker op de bank dan dat hij speelt tegenwoordig bij Leipzig. Gaat naar Amerika vertrekken deze winter, maar mocht dus nu nog spelen. En scoorde ook de 2-1. Het werd uiteindelijk 3-1 voor de ploeg van Xavi Simons. Dat daarmee goede zaken doet in de race om het Champions League ticket. En dus afstand neemt van Dortmund. Dankjewel voor dit rondje buitenlands, vooral Duits voetbal. Tot zo. Jo. In Breda zijn de ogen vooral gericht op Harm Visser, de leider bij de mannen in de strijd om de Marathon Cup, Gio Lippens. Ja, hij doet het nog steeds goed, want hij zit gewoon in dat peloton zoals we dat van hem gewend zijn. Dat deed hij in de andere wedstrijden ook. Hij kiest zijn momenten uitstekend en slaat meestal toe als het op sprinten aankomt. Ja, en als ik deze wedstrijd dan vergelijk met die wedstrijd van vorige week in Deventer, toen bleven er maar 17 man over. Had niks te maken met een ronde voorsprong of iets dergelijks. De rest was er allemaal afgereden. Ze waren allemaal gesloopt. Dus maar 17 man uiteindelijk echt in de uitslag. En dat is toch wel heel erg opvallend. En toen was Harm Visser ook de snelste. Dus ook in een uitgedund peloton kan hij het. Tempo ligt nu toch te aardig hoog. Maar niet zo hoog als vorige week. Dat was echt een sloopwedstrijd. Nu is het een wedstrijd met af en toe een keer een uitlooppoging. We hebben er nu ook weer eentje van 7 man. Ik zie Niels Overvoorde daar rijden. Robert Post rijdt daarbij. Casper de Gier. Kevin Hoekstra. Bart Vreugdehil. Ik zie Philip Duw-Smit zie ik daar rijden. En dan wordt het peloton wordt aangevoerd door Sjoerd den Hertog. Die daar dan achteraan probeert dat gat weer dicht te rijden. En Sjoerd en Hertog is weer een ploeggenoot van Daan Gelling. Een man die dus al een wedstrijd won dit seizoen. Waar we dus in de finale ook rekening mee moeten gaan houden. Zo offeren goede marathonschaatsers. Terwijl we nu een valpartij zien daar aan de achterkant van de baan. Hopen maar dat dat allemaal goed afloopt. Want die ijzers, ja, het is toch een gevaarlijk werktuig onder de voeten. Maar we zien iedereen weer opkrabbelen en weer verder rijden. En natuurlijk ook maar hopen dat er geen grote namen bij die val betrokken zijn. Maar voorlopig zaten de grote namen nog voorin. Daarbij ook dus de man in dat witte pak. Hij is de beste jongere. Althans, hij staat tweede in het klassement. Want ook dat klassement wordt aangevoerd door Harm Visser. Maar Christian Haasjes uit Staphorst mag in dat witte pak rijden als één na beste jongere, zullen we dan maar zeggen. De tweede set bij de volleybalsters van Sliedrecht Sport en Zwolle is in de hotpoints. Mark? Ja, het is klaar. Want Suzanne Schut serveert in het net. Ja, dat is dan net jammer. Ze deden er nog wel alles aan om het spannend te maken. Ook tweede set na Sliedrecht Sport ten koste van Zwolle. 2-0 dus nu de voorsprong. Maar er waren 3 setpoints voor Sliedrecht. Nou, de eerste 2 werden weggewerkt. Toen kwamen jullie naar mij toe. Ik denk, nou, gaat het wel spannend worden in de slotfase van deze tweede set. Ja, dan serveert ze het net en is het plotseling toch afgelopen. En heeft Sliedrecht ook de tweede set te pakken. 2-0 dus voor Sliedrecht Sport tegen Zwolle. Het eerste puntje voor Sliedrecht is dus binnen. One Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on, suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye blue. Hey, I put some new shoes on. Suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Paolo Nutini met New Shoes. New Shoes, New Match, Suzanne. Zeker, mooi. Over 8 minuten begint hij. Om 9 uur trappen af Heerenveen tegen Volendam in het Abel Lentstra Stadion. En daar is Jan Vincent van Zuiden. Ja, Jan Vincent, het geplaagde Volendam, moet ik zeggen. Denk je dat ze iets kunnen uitrichten vandaag? Ja, het kan altijd. Maar als je naar de statistieken en zo kijkt, dan geef ik ze echt heel weinig kansen vanavond, Volendam. Ze staan laatste in de Eredivisie met 8 punten. Dat zijn er 3 minder dan Vitesse. Ja, en je moet 2 plekken omhoog uiteindelijk als Volendam om niet rechtstreeks te degraderen. Ja, daar is het om te doen. Maar als je kijkt, er zijn 15 wedstrijden onderweg. En van die eerste 15 verloor Volendam 11 keer. Dat gebeurde in de historie 2 keer eerder met Volendam. En 2 keer leidde dat ook tot degradatie. Dus ja, dat zijn niet al te veelbelovende cijfers voor de ploeg van interim trainer Michael Dingsdag. De man die het over heeft genomen na alle bestuurlijke en technisch sportieve onrust bij Volendam. Dingsdag, die kennen ze hier nog. Die speelde hier 4 seizoenen. Won met Heerenveen de beker en zei deze week: ik hoop ooit als trainer in het Abel Lentstra Stadion te gaan werken. Nou ja, hij hoopt nu vanavond met Volendam punten te gaan pakken. Maar Heerenveen is goed in vorm. Die draaien lekker, staan nu 9e. En alle punten die Heerenveen dit seizoen heeft gehaald, die haalden ze tegen clubs die lager op de ranglijst staan. Dus ja, ook dat is geen positieve voorbode voor Volendam. Voor Heerenveen natuurlijk wel. Vorig jaar hebben ze 2 keer van Volendam gewonnen. Ook in de beker trouwens nog, dus 3 keer. En ze draaien lekker. De laatste 3 thuiswedstrijden werden hier allemaal gewonnen. Heracles, Fortuna en Almere gingen er allemaal aan met 3-0. En dat hopen ze vanavond voor te zetten. De ploeg van Kees van Wonderen, die echt is opgekrabbeld dit seizoen. Ze stonden op een gegeven moment ook ergens onderaan. En toen zei Kees van Wonderen: het is 2-12. Nou ja, inmiddels is het 2:30 middags denk ik weer voor Kees van Wonderen. Die zit rustig op de bank en gaat straks kijken naar zijn ploeg tegen Volendam. Nog een 5 minuten, dan gaan we hier aftrappen in het Abel Lentstra Stadion. Ja, zo tegen de klok van 9 nog even een klein rondje langs de zalen en de ijshallen. Te beginnen bij het korfbal, KZ en PKC. Ja, nou, die inhaalrace behoorlijk in balans, Jan Kees. Ja, nou, soms hoef je niet eens op het scorebord te kijken om te zien hoeveel het staat. Dan is lichaamstaal eigenlijk genoeg. En dan vertelt die lichaamshouding van beide teams mij op dit moment dat KZ wel eens met 11-9 voor zou kunnen staan. Nou, dat is misschien wel heel precies, maar na die ruime voorsprong van PKC is KZ aan een enorme opmars bezig. Is na 9-8 achterstand bij rust nu dus op 11-9 voorsprong gekomen. En je ziet ze groeien, je ziet ze rebounds pakken. Je ziet ze ineens voor de tegenstanders kruipen. En bij PKC hebben ze nu een time-out nodig gehad om dat eens eventjes recht te gaan zetten. Want daar droop de frustratie er steeds meer van af. En die time-out heeft effect gesorteerd. Want het eerste schot daarna van Van der Werf is raak. Zij doet iets terug. KZ staat nog wel met 11-10 voor met nog 18 minuten te gaan. Maar waar ik in de eerste helft dacht, dit kan wel eens heel lastig worden. Gaat dit misschien wel een geweldige wedstrijd worden? Ik wilde zeggen, misschien wel een klassieker worden. Een historische wedstrijd. Vanuit KZ-oogpunt zou dat best wel kunnen. Want ze hebben dus al jarenlang niet gewonnen van deze Angst Gegner. En als het een keer kan, dan is het vandaag wel. En dan misschien wel op heroïsche wijze. Want ze zijn aan een geweldige inhaalrace bezig. Stonden voor, want Van der Werf. Maar tweede poging op rij is ook al raak. Het staat 11-11. Wat gaat hier allemaal nog gebeuren? Dat hoor je natuurlijk zo direct na 9 uur. We gaan nog heel even kijken bij het marathonschaatsen. De 8e wedstrijd om de Marathon Cup. Gio. Ja, er zijn nog 52 rondjes te rijden. Dus we komen zo langzamerhand in de richting van de finale. Ik kijk naar een behoorlijk grote groep daar vooraan. Die een heel klein gaatje heeft geslagen met de mannen erachter. Maar ja, die verschillen zijn toch niet al te groot. Het is nu een metertje of 80, denk ik. Dat is het. En dan wordt dat gat heel snel weer dichtgereden door de achtervolgers. Onder aanvoering van Daan Gelling. Het is Sjoerd en Hertog, ploeggenoot van Daan Gelling. Die daar probeert het gat te rijden. Nee, Gelling heeft het moeilijk. Die moet af en toe echt harken om bij te blijven. En de man in het oranje pak, Harm Visser, de winnaar van 5 marathons dit seizoen, zit prins heerlijk daar in het peloton verscholen. En hoe is het bij het volleybal? De vrouwen van Sliedrecht en Zwolle, Mark Kloostra.

Voor het strand van Zandvoort is na 3 weken een garnalenkotter vlot getrokken die daar op een zandbank was vastgelopen. De kotter kwam op 22 november muurvast te zitten. 3 eerdere pogingen om het schip los te trekken mislukten. Zo brak donderdag de koppeling van de sleepkabel met het schip. Slepers gingen vanmiddag met een speciale kabel aan de slag en de garnalenkotter kwam kort daarna al los. Het weer, druilerig. De temperatuur blijft vannacht rond de 9 graden. Morgen eerst grijs, maar in de loop van de dag ook wat zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 10 graden. Vanaf dinsdag een stuk wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttax van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Welkom terug. 9:04. We hebben nog 2 uur sport op deze zaterdagavond. Met Heerenveen tegen Volendam. Zojuist is er afgetrapt in Heerenveen. Jan Vincent van Zuiden. 25 jaar geleden is het dat Volendam voor het laatst won van Heerenveen in de Eredivisie. Kijken of ze daar vandaag weer eens een beetje in de buurt kunnen komen. 4 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Korfbal. KZ tegen PKC. Jan-Kees van der Kun. 13-13 met nog iets meer dan 11 minuten te gaan. Deze wedstrijd krijgt een slotfase die past bij deze kraker. Het gaat op het scherpst van de snede. Nog 11 minuten te gaan dus. Ik verklaar de slotfase voor geopend. Laat maar komen. De volleybalsters van Sliedrecht strijden tegen die van Zwolle. Mark Loostra. Killblok van Noah Rahang Metan. En dat maakt 14-6 voor Sliedrecht. Dat al de eerste 2 sets in winst wist om te zetten. Dus die willen snel zaken doen. En de marathonschaatsers zijn in Breda aan het jagen. Richting de slotfase. Gio Lippens. Ja, alsof er gescoord is in Ster Nieuws en Ster. Want 14 man zelfs hebben een ronde voorsprong genomen. De onder de grote 3 mannen die al een wedstrijd hebben gewonnen. Harm Visser, Daan Gelling en Bart Swings. NOS langs de lijn tot 11 uur vanavond. Heerenveen, Volendam, net onderweg. Wie is er beter, Jan Vincent? Heerenveen is beter begonnen aan de wedstrijd en heeft ook al de eerste kans gehad. Tom Haaien met een schot van afstand. Het werd gepakt door Mio Bakhuis, de keeper van Volendam. En hij werkte het uiteindelijk tot corner. Nu is het Sarawi met een mooi paasje richting Van Amersfoort. Want het is tot nu toe echt eenrichtingsverkeer. Het spel heeft zich alleen nog maar op de helft van Volendam afgespeeld zo'n beetje. En ook nu krijgt Heerenveen een ingooi net achter de middenlijn. Maar ja, Volendam is niet van plan om heel veel druk te zetten vanavond op de Vriezen. Die moeten het spel gaan maken in eigen huis. En Volendam gaat afwachten. Dat is in ieder geval de tactiek van de eerste minuten in deze wedstrijd, waar Heerenveen het balbezit heeft met Nunnely aan de rechterkant. Oh, die verspeelt de bal. En dan ligt er natuurlijk een countermogelijkheid. Daar gaat George Cox ermee vandoor. De linksback van Volendam. Die heeft een aantal spelers mee. Waaronder Olcic en Lequincio Zeefuik. Die vorige speelronde nog scoorde tegen Feyenoord. Maar uiteindelijk moet Volendam een beetje terugplooien. De bal achteruit spelen. En komt hij zelfs helemaal in bezit van doelman Backhouse. En moet Volendam dus van achteruit gaan opbouwen. Dat doet het via Milan de Haan. Maar ook die ziet de weg vooruit niet. Gaat weer helemaal terug naar Backhouse. En dan is het aan Heerenveen om te gaan jagen. Dat doet Pelle van Amersfoort. Maar niet met het resultaat dat die balbezit haalt. We spelen een kleine 10 minuten in het Abel Entra Stadion. En het staat nog 0-0. Dan gaan we naar de vrouwen van Sliedrecht en Zwolle. Het volleybal. Ja, Mark, Zwolle definitief geknakt met die 2-0 achterstand. Nou, het is meer zo dat ze bij Sliedrecht Sport lijken te zweven. Daar lukt echt alles in deze fase. 16 tegen 7. Nou, nu gaat het wel eventjes mis. Wordt de bal door het blok van richting veranderd. En valt hij precies tussen twee van Sliedrecht in op de grond. En dan wordt het 16 tegen 8. Maar ja, het staat al 2-0 in sets voor Sliedrecht. Nummer 6, voordat dit weekend begon. En Zwolle, dat derde staat. Maar we moeten al voorzichtig zeggen stond. Want ja, we gaan er toch wel een beetje vanuit dat dit wel eens heel snel afgelopen kan zijn. Met een verschil van 8 punten maar liefst. Oh, geweldig blok zeg. Nu van Emily Silderhuis. Die is van Zwolle. Pakken ze toch weer 2 puntjes terug. 16 tegen 9. Die is lang. Die is, kan goed springen. Kan hoog springen. En dat doet ze op dit moment. En dan drukt ze die bal ook nog eens heel knap naar beneden tegen de grond aan. En dan is het punt dus voor Zwolle dat deze speelronde, nou ja, eigenlijk deze week begon. Vorig weekend, ik moet het even goed zeggen. Vorig weekend nog tweede stond, zo wil ik het zeggen. Ja, dan verlies je op woensdag, sta je nu met 2-0 achter. En is er een kans dat het 3-0 wordt en dan zak je zomaar naar plek 6 en dan winnen ze niet. De 4 eindigen, weer een punt voor Sliedrecht. Dat puntje voor puntje dichter bij het einde van de wedstrijd komt. En dat willen ze heel graag, want dan hebben ze een 3-0 overwinning te pakken. Zover is het nog niet, maar ze zijn een eind op weg. 17-9 in de derde set. Eerste twee sets ook al gewonnen door Sliedrecht. In Kogamazaan kan thuisclub KZ een bijzondere prestatie neerzetten. Jan Kees, hoe gaat dat? Nou, het glipt misschien wel een beetje door de vingers. Want opnieuw een strafworp gemist door KZ. Het was Nicky Boerhout die miste. En aan de andere kant heeft PKC misschien wel het recept gevonden. Want ze zoeken Bo Oppen, die is op dreef. En hij heeft er 2 gemaakt in de laatste paar minuten. En dus staat PKC nu met 15-13 voor. Nog 9 minuten te gaan. En er zijn al veel wendingen geweest in de afgelopen, nou wat zal het zijn, 40, 50 speelminuten. Dus ik durf nog niks te concluderen. Maar PKC heeft in ieder geval weer het heft in handen in deze slotfase. Die ook nog altijd fanatiek en scherp is. En op zo nu en dan extra op het randje van wat publiek is toegestaan. Het publiek gaat zich er ook steeds meer mee bemoeien. En daar zit ik tussen. Dat is misschien wel te horen. Ja, het maakt het er allemaal wel gezelliger op hoor. En nou eens even kijken of KZ nu dan die aansluitingstreffer kan gaan maken. Dat moet dan via Cordes. Zij probeert het. Raakt de buitenkant van de korf. Ja, ze hebben meer doelpunten nodig. Want het staat met 13-15 op een marge van 2 achter. Nog 8,5 minuten gaan. En in Breda gaan ze rondje na rondje na rondje verder. En dichter komen ze bij de ontknoping, Gio Lippens, van de Marathon Cup bij de mannen. 28 rondjes nog maar. Snelste ronde 27 seconden en nog een beetje. 1/10. Dat betekent dus dat ze ja, over niet al te lange tijd binnen zullen zijn. Ik zei al, 12 man hebben een voorsprong genomen van een ronde. En het ziet er toch echt naar uit dat in die laatste ronden, die laatste 20 ronden, dat het peloton nog mag rondrijden. In elk geval niet nog eens een keer een gezelschap een ronde voorsprong gaat nemen. Zodat we met deze 14 man, want dat zijn het, ik vergiste me zojuist, 12 man, 14 man, dat we dan uiteindelijk gewoon die wedstrijd gaan beslissen. En daarbij dus, ik zei het al, de grote namen. De supersprinter Harm Visser heeft een ploeggenoot bij zich van Jumbo-Visma. Mats Stoltenborg rijdt daar mee. Dan hebben we Daan Gelling van Royal Ewair. Die heeft Jordi Haring bij zich om te assisteren. Dan hebben we ook nog Bart Sphinx, de Belg van OK Fashion. En die heeft Jeroen Janissen bij zich. En voor de rest nog aardig wat namen hoor. Evert Holwerf en Crispijn Ariens rijden namens Regenborg. Ik zie Marcel Bosker er zo waren gewoon nog tussen rijden. Hoewel die even een achterstandje heeft op opgelopen, kwam ten val. Maar Marcel Bosker kennen we natuurlijk voornamelijk van de lange baan. Maar doet ook mee aan de marathons. Ja, en dan kijk ik nog even naar wat andere namen die meedoen. Evert Holwerf heb ik al genoemd. Nou, dat zijn in ieder geval zo'n beetje de 14 man die het zo meteen gaan afmaken met nog 25 ronden te gaan. Het tempo valt stil in het peloton, maar dat is de stilte voor de storm. De laatste wedstrijd van de Eredivisie zaterdag is begonnen. Heerenveen, Volendam. Ja, Jan-Vincent, is er al iets gedenkwaardigs gebeurd of zit je een beetje te slapen daar? Nee, het valt mee hoor. Het valt mee na 10 minuten. We hebben 2 kansen gehad van Heerenveen. Dat ook nu weer aanvalt met Sarawi. Dat is de man in vorm. Die swingt daar aan de linkerkant. In dit geval in de rechterkant van Heerenveen. Zijn rendement kan nog wel iets omhoog, vindt men hier in Friesland. Maar het is wel een van de smaakmakers aan de kant van Heerenveen. Hij ziet nu dat de bal achterin is bij Heerenveen, waar Van Beek en Van Ottelen, de centrale verdedigers, elkaar de bal even gunnen. Van Ottelen staat daar nog steeds omdat Bogniewicz wel weer op de bank zit. De Poolse international die had een rugblessure de afgelopen weken. Hij is nog niet fit genoeg om in de basis te staan, maar zit wel weer op de bank. Ja, dat kan maar zo betekenen dat na de winterstop Van Ottelen zijn plek weer kwijt is. Maar dat is allemaal afwachten. Van Ottelen speelt nu wel. Geeft de bal mee aan Luc Brouwers op het middenveld. De aanvallende middenvelder van Heerenveen. En zo bevindt het spel zich weer op de helft van Volendam. Nu een bal richting Nunnely. Maar de bal wordt er net uitgekopt door Mbuyamba. Dan kan Volendam uitverdedigen via Cox. Die heeft daar wel of geen overtreding voor nodig. Nee, zegt de scheidsrechter. Het mag allemaal doorgaan. En dan uiteindelijk is het Sven van Beek. Die voorkomt dat Lequinci José vaak ermee vandoor gaat. Zo is het Heerenveen voornamelijk in balbezit. Al 2 kansjes gehad. Maar gescoord is er nog niet. Na 12 minuten staat het 0-0. Er zit wel een lijn in de muziekkeuze vandaag. Van New Shoes gaan we naar Baggy Trousers. Dit was Madness. De hele kledingkast komt langs. Ja, hoor. Volleybal, Mark. Ja, geen geluk met de momenten dat jullie naar me toe komen. Nee, ik wilde ook weer de hotpoints zeggen. Toen dacht ik, laat maar zitten, joh. Ja, ja nee, die zijn er niet geweest. 25-13. Dat is een heel groot verschil in die laatste set. Die dus ook helemaal niet meer spannend werd. Ja, Sliedrecht Sport zweefde echt door die set heen. En bij Zwolle waren ze misschien wel geknakt. Dat hoorde ik een van jullie al zeggen in een vorige aankondiging. Toen heb ik dat nog proberen recht te breien met nee hoor, het gaat heel erg lekker bij Sliedrecht. Maar nee, bij Zwolle hebben ze het ook wel opgegeven toen het in het begin van die derde set zo hard ging. In de eerste 2 sets was het echt spannend hoor. 25-22 en 25-23. En toen liep die pijpaanval bij Zwolle, zo'n aanval door het midden, echt als een tierenlier. Ik denk dat ze wel een punt of 12 op die manier hebben gemaakt. Maar het was niet genoeg om in die eerste twee sets aan het langste eind te trekken. En in die derde set, ja, ik heb het al verteld, was er geen houden meer aan. Sliedrecht wint. En Sliedrecht stond zesde van Zwolle, dat derde stond. Maar ze gaan in ieder geval over Zwolle heen. En misschien ook nog wel over Utrecht. Dat speelt morgen. En Apollo. Nou ja, goed. Het is spannend in ieder geval bovenin. Als het gaat om die plekken 1 tot en met 4. Nog 5 wedstrijden na vandaag. Dan naar het korfbal. KZ wil geschiedenis schrijven. Een heroïsch gevecht winnen van PKC. Maar zit dat erin? Jan Kees. De laatste voorsprong is al wel weer even geleden voor KZ. De achterstand is nu 1 puntje. Het staat 17-16. En nu raken ze de binnenkant van de korf via Schet. En dus gaat het ook nu niet door de gelijkmaker. Maar om antwoord te geven op je vraag. Ja, het zit er wel in hoor. 4 minuten nog te gaan. Het is razend spannend. En net greep Bo Oppen eventjes naar zijn kuit. De topschutter aan de kant van PKC. En toen zag iedereen hier toch wel kijken van, als hij de slotfase mist, zou dat niet slecht uitkomen. Maar hij staat er nog in. Alleen nu wel in het verdedigende vak. Dus hij staat nu toe kijken hoe zijn teamgenoten voorin de margewinnaar 2 gaan tillen. Want PKC is in de aanval. Van Houwelingen met het afstandsschot. Maar die raakt de korf bij verre niet. Maar de rebound is wel weer voor PKC. Dat is toch wel het verhaal van deze wedstrijd. Dat is eigenlijk al het hele seizoen het verhaal van PKC. Ze scoren gigantisch hoog op de rebound. Hebben een percentage van boven de 80% al dit hele seizoen. En ook nu weer, maar ze missen ook een heleboel. En ook dat is nu weer het geval. En dan gaat het publiek zich ermee bemoeien. Omdat Van Wijngaarden, die al de hele wedstrijd een beetje aan het etteren is, ook nu weer die bal niet wil afgeven. Hij probeert het ritme te breken aan de kant van KZ. Met nog 3,5 minuten gaan weet hij dat het er nu op aan gaat komen. Het staat 17-16 nog wel. Het ligt heel even stil. Maar die laatste paar minuten, die met al die time-outs misschien nog wel heel veel langer gaan duren, gaan nog heel erg spannend worden. Komen wij uiteraard zo bij je terug. Even een updateje halen bij Heerenveen Volendam, Jan Vincent. Na 17 minuten nog 0-0. En Michael Dingsdag, de trainer van Volendam, interim trainer, die zei, ja, we gingen vorige week naar de Kuip om de bus te parkeren en zo lang mogelijk tegen te houden. Nou, toen hielden ze het heel lang vol tot 1-1. En vandaag in Heerenveen hoopte hij wat meer aan voetballen toe te komen. Maar daar lijkt het voorlopig niet op. Heerenveen in de aanval. Schot van Haaien van afstand. Bakhuis pakt hem. Mio Bakhuis. Nou ja, weer een kans voor Heerenveen. Want Volendam is nog niet in de buurt van het doel van Andries Noppert geweest. Ze proberen nu te counteren, maar die counter wordt eruit gehaald door Siep van Ottelen. En dus kan Heerenveen maar weer gaan aanvallen met Nunnelie. Fel op de huid gezeten door twee spelers van Volendam. En daar wordt een overtreding gemaakt. Zo oordeelt Allard Lindhout, de scheidsrechter van vanavond. En dus krijgt Heerenveen een vrije trap. Is snel genomen. Ze willen het tempo hoog houden. Dat moet ook als je een verdediging als die van Volendam kapot wil spelen. Want ze spelen met alle spelers op de eigen helft. En dan moet je snel de bal rond laten gaan en proberen er doorheen te komen. Dat is wat Heerenveen moet doen. Dat is na 18 minuten nog niet gelukt. Dus het staat 0-0 met Sven van Beek. De aanvoerder op de middenlijn heeft hij de bal. Geeft hem mee aan Tom Haaien. Die wil het wel eens van afstand proberen. Maar dat is nu nog veel te ver. Dus speelt hij breed naar de linkerkant. Daar staat Mats Keulert, de linksback. Die kan ook veel aan aanvallen denken. Want hij heeft niemand om te verdedigen momenteel. Hij kan lekker aanvallend denken. En dan gaat de bal naar Osame Sarawi. Sarawi naar Olsson. Olsson terug naar Siep van Ottelen. Het vindt allemaal plaats op de helft van Volendam. Dat zich massaal terugtrekt op de eigen helft. Is hier niet naartoe gekomen om er een leuke wedstrijd van te maken. Ja, je kan zo bijna ook geen ongelijk geven in de positie waarin Volendam zich bevindt. Met 8 punten onderaan. Dan heb je het sprokkelen van punten nodig om een beetje daar vandaan te komen. En dat is dan ook wat ze proberen te doen in Heerenveen vanavond. Sven van Beek krijgt de bal van Van Otteles. Steekt Sven van Beek de middenlijn weer over. Van Amersfoort staat diep. De spits van Heerenveen, maar die krijgt hem niet. Want het is Sarawi die aan de linkerkant aan de zijlijn staat vastgeplakt. Die krijgt hem. Hij trekt naar binnen toe. Geeft hem mee aan Olsson. Olsson naar Tom Haaien. Die gaat zoeken naar de rechterkant, naar Brouwer. Komt met de voorzet. Komt hij uit bij een speler van Heerenveen. Sarawi op de rand van het strafschopgebied. Olsson van richting veranderd. En dan gaat die bal uiteindelijk over de zijlijn. Het zag er heel gevaarlijk uit, het schot van Simon Olsson. Maar opnieuw geen doelpunt voor Heerenveen. Na 20 minuten nog altijd 0-0. De marathonschaatsers gaan in Breda langzaam maar zeker richting de ontknoping. Met 14 man aan kop, Gio Lippens. Het zijn er nog maar 13, want Marcel Bosker, ik zei dat, de lange baanschaatser, die is weggevallen uit die kopgroep en is zojuist gefinished in het peloton. Sprint gewonnen door Robert Post. En Robert Post is weer de ploeggenoot van veelvraat Harm Visser. En dat betekent dus dat die ploeg van Jumbo-Visma in ieder geval het eerste kleine succesje binnen heeft. En de 13 man zijn nu 12 man geworden, omdat ook Klaas Poortinga moet lossen. Dus houden we over Stoltenborg, Gelling, Visser, Terhaar, Janussen, Ariens, Hommejan de Groot, Haring, Sphinx, Holwerf, Vreugdeheel en Stam. Die mogen het zometeen gaan uitmaken met nog 8 rondjes te rijden. KZ-PKC is spannend tot het laatst, Jan Kees. Nou, dat kan je hier absoluut wel zeggen. 500-600 man hier in deze hal, die zit op het puntje van hun stoel. 1 minuut 24 staat er nog op de klok, terwijl KZ nu een time-out aanvraagt. Tim Bakker spreekt zijn troepen nog één keer toe. De laatste anderhalve minuut wordt doorgesproken. Maar die gaat zo hervat worden met een strafworp voor PKC. Arjen van Houwelingen mag de marge naar 2 tillen. Maar er staat nogal wat druk op deze strafworp. Moet ik wel zeggen dat aan de kant van PKC zijn ze op dreef wat de strafworpen betreft vandaag. Dat is een heel ander verhaal bij KZ. Van Houwelingen gaat het nu doen. En ja, hij maakt hem. 18-16. En dan is er echt wel heel veel werk aan de winkel voor KZ. Met nog 1-23 kan het allemaal natuurlijk nog wel. Maar dan moet deze volgende aanval er eigenlijk wel ingaan. Het gaat via, eens even kijken, Haars nu met de poging. Zij doet het meteen, maar via de binnenkant van de korf eruit. En dan is de rebound voor Van Houwelingen, die dan even temporiseert. En dan via kunst de aanval van PKC gaat opzetten in het aanvalsvak. Maar dan gaan ze de bal denk ik wel even vasthouden. De schotklok loopt nog 20 tellen. En waarom zou je die niet eventjes ten volle benutten? Want dan ben je toch alweer de helft van die laatste minuut kwijt. En dat gebeurt dan ook. Het is Van Maldegem die de bal vasthoudt. De Belgische international. En dan zoekt ze Oppen. Natuurlijk Oppen. Maar hij mist deze poging. De rebound is voor kunst, wilde ik zeggen. Maar de scheidsrechter geeft aan dat hij daarbij een overtreding heeft begaan. En dus mag KZ nog een keer in de aanval. Daar wordt haast bij gemaakt. En dan is het De Vries met de poging die erin gaat. En hij balt de vuisten. Want hij is raak. Het is Van der Goorberg trouwens die deze 18-17 maakt. Maar meteen gaat Oppen er vandoor. Het gaat heel hard nu in één keer. Hij tilt de score weer naar 19-17. En dus is de marge weer 2. En dat lijkt me dan even net iets te veel van het goede. Er wordt gewisseld van vakken. En KZ mag nog een keer in de aanval. Maar dit is een wanhoofdpoging. Zo ga je er niet komen. De bal gaat over de lijn. Wel een ingooi voor KZ. De Vries heeft hem snel genomen. Krijgt hem terug. Maar mikt dan volledig naast de korf. Het beste is er vanaf. De klok tikt nu weg. 20 tellen nog te gaan. Het was een gevecht. Het was een prachtig gevecht. Het zat er echt wel in ook voor KZ. Maar het komt uiteindelijk net te kort. Het komt misschien zelfs wel ruimtekort. Nee, want deze poging gaat er niet in. Het zou ook te veel van het goede zijn voor Van Houwelingen als de marge in één keer nog 3 zou worden. Dat gebeurt niet. En de zoemer klinkt nu. 19-17 is de eindstand. En dan wordt hier toch een zucht geslaakt door iedereen. Want er zat zoveel meer in voor de thuisploeg. Het kan in ieder geval met opgeheven hoofd deze wedstrijd verlaten. En ja, de ambities richting de play-offs kunnen ze toch echt wel gestalte doen. Die hebben ze hier bij kracht bijgezet. Maar punten levert het niet op. Er worden nu toch ook wel high fives uitgedeeld. PKC heeft een vechtwedstrijd gewonnen. En daar wordt natuurlijk ook wel gelachen nu. 19-17 na een prachtig duel. Het uitgedunde gezelschap marathonschaatsers op weg naar de streep. Gio. 13 man in totaal, eigenlijk 12 dus. Want die Luc de Haar die rijdt inmiddels op 8 seconden. We hebben nog 2 rondjes te rijden. En 2 koplopers. Jeroen Janussen, hij is ploeggenoot van Bart Sphinx. Van die hele snelle Belg. Die zal ongetwijfeld zo meteen komen opzetten. En ook Daan Gelling die rijdt daarbij. Maar ze worden zo meteen teruggepakt door de ploegmaat van de leider in het klassement. Door Mats Stoltenborg. Hij doet dat werk natuurlijk voor Harm Visser in dat oranje pak. Zo meteen de doorkomst. Dan gaat de bel voor de laatste ronde. En dan zullen we gaan kijken wat er gebeurt. Daan Gelling nog steeds op kop voor Jeroen Janussen. Maar Bart Sphinx zit er al vlak achter. Die komt dan buitenom en die wil dan buitenom even een gat gaan trekken. Maar heeft dan meteen heeft hij de snelle man Harm Visser in zijn rug. Harm Visser die dus al 5 wedstrijden gewonnen heeft. Bart Sphinx staat voorlopig op 1 in dit jaar. In dit seizoen. En eigenlijk is de ideale uitgangspositie natuurlijk voor Harm Visser. Die nu uit de rug van Bart Sphinx komt. Sphinx probeert het nog wel krampachtig. Heeft nog een paar klappen. Maar Maar het is inderdaad de man in het oranje pak die de wedstrijd gaat winnen. Zijn zesde alweer van dit nog prille seizoen. We zijn nog niet eens. Ja, we zijn net over de helft van dit seizoen. Hierna nog een wedstrijd in Groningen op 23 december. Dan gaan we naar Leeuwarden voor het Nederlands kampioenschap. En dan eigenlijk het tweede echte deel van het seizoen. Maar Harm Visser, wat levert hij toch prestaties? Hier op het ijs alweer in Breda. Hij valt zijn ploeggenoten die inmiddels gefinished zijn. Want die waren in het peloton gefinished. Die zijn eerder afgesprint. Valt hij in de armen. Maar hij pakt dus zijn zesde overwinning alweer. En dan te bedenken dat hij vorig jaar kampioen werd. Dat hij vorig jaar het klassement won met 3 overwinningen in totaal. Hij is de grote man. Bart Swings wordt tweede. En Evert Holwerf eindigt op de derde plaats in Breda. Wat een machtsvertoon. Dankjewel, Gio Lippens. Gaan we naar Heerenveen, naar het Abel Enstra Stadion. Thuisploeg is volgens mij herenmeester. Wordt ook wat gecreëerd, Jan Vincent? Nou, zojuist een goede kans gezien voor Pelle van Amersfoort. De spits van Heerenveen. Die werd mooi weggestoken door Simon Olsson vanaf de rand van het strafschopgebied. Hij schoot uiteindelijk voorlangs van Amersfoort. Maar het was een goede aanval van Heerenveen. Dat ook nu weer in de aanval is met Sarawi. Ja, die zet daar druk op Oscar Buur. De rechtsback van Volendam, en die weet het dan niet meer. Die geeft maar een corner weg. Ja, dat is al de vierde of de vijfde corner van Heerenveen in de eerste 25 minuten. Dat geeft de verhouding wel een beetje weer. Maar ja, gescoord is er nog altijd niet. 0-0. Het is Mats Keulert volgens mij die de bal klaarlegt om die hoekschop te nemen. En dan gaan er weer wat sterke mensen van achterin mee naar voren die goed kunnen koppen. Onder andere Sven van Beek is daarbij. Is het nu de voorzet die komt? Die komt ook bij Sven van Beek. Maar hij wordt weggekopt door Mbuyamba. Die is nog iets groter dan Sven van Beek. En die kopt de bal uiteindelijk weg. Bal wel opgevangen door Heerenveen. Mats Keulert opnieuw geeft hem mee aan Sarawi richting de achterlijn. Komt dan met de voorzet. Maar die is makkelijk te verdedigen door Volendam. Dat weer voldoende mensen in het eigen strafschopgebied heeft staan om Heerenveen van scoren af te houden. Heerenveen dat wel het balbezit heeft. Mats Keulert, goed balletje nu op Sarawi. Die wordt onderuit gehaald. Is het een penalty? Ja, hier vindt men natuurlijk in het Abel Enstra Stadion van wel. Maar de bal wordt gespeeld. En dan uiteindelijk is hij ook over de achterlijn geweest. Betekent het wel een hoekschop voor Heerenveen. En blijft de druk dus even aanhouden op het doel van Mio Bakhuis. Ik kijk nog een keer. Ja, het is een uitstekende sliding daar van Bram van Driel, de middenvelder van Volendam. Die maakt er een corner van. En die wordt opnieuw genomen door Mats Keulert. Mats Keulert die ziet dat Sven van Beek daar nog altijd staat. Daar rond het strafschopgebied. Of de penaltystip bedoel ik. Uiteindelijk is het een niet zo beste corner van Keulert. Want hij kan eenvoudig weggekopt worden door de verdedigers van Volendam. Opgevangen nu door Olsson. Olsson met een opening naar Keulert. Die staat daar nog altijd na het nemen van die hoekschop aan de linkerkant. Halverwege de helft van Volendam. Is het Brouwers die wordt aangespeeld. Dan Sarawi die naar binnen toe trekt. Het is echt een handbalverdediging die Volendam optrekt. Daar rond het eigen strafschopgebied. En Heerenveen moet dan maar doorzien te komen. Haaien probeert het met een stevig snel balletje. Maar hij wordt doorzien. Het wordt doorzien door de verdediging van Volendam. Waar nu Van Otterlen de bal heeft. Sarawi draait weg. Gaat weer richting de achterlijn. Komt dan met de voorzet. Maar die komt dan weer in de handen van Mio Bakhuis. Het is een eentonig verhaal tot nu toe hier in het Abel Enstra Stadion. Met de aanvallende ploeg die Heerenveen heet. En de verdedigende ploeg die Volendam heeft. Maar nu een foutje daar van Van Otterlen. Is het een grote kans voor Volendam. En het is het doelpunt. Eerste kans van de wedstrijd en het is direct raak. Het is Bilal Olcik die zet de schoen tegen de bal en die jaagt hem in de kruising achter Andries Noppert. Wat een uitstekend doelpunt daar van Bilal Olcik. Het gaat mis achterin bij Heerenveen. Oliver Braude die taxeert de bal uiteindelijk mis waardoor hij bij Olcik uitkomt. Het is George Cox met de opening. Ja, hij loopt hem gewoon, hij laat de bal gewoon voorbij lopen Braude. Hij wil hem tegenhouden, maar dat lukt hem niet. Dan schiet hij door naar Olcik en die maakt het dan wel geweldig af hoor. Met de punt van een schoen in de kruising. Prachtig doelpunt. Volendam op voorsprong in het Abel Enstra Stadion. 0-1. Dan gaan we eventjes terugblikken op de wedstrijd die al geweest is eerder vanavond. De wedstrijd tussen Excelsior en Go Ahead Eagles. Uitslag 1-1. Go Ahead lang op voorsprong. Uiteindelijk de gelijkmaker van Excelsior. Go Ahead was ook lang de betere ploeg, maar won dus niet. Philip Koken vroeg aan trainer René Haken of hij zwaar ontgoocheld was. Dan dik je het wel heel sterk aan, Philip. Zwaar ontgoocheld, dat is nogal wat. Nou, jullie hebben zo lang recht gehad in de wedstrijd op 3 punten. Nou, het gaat niet om recht hebben, het gaat om het afdwingen. En daar ben ik met je eens, we hebben goed gespeeld. En we hebben genoeg kansen gehad om ruimer afstand te nemen. Ja, dan is het wel heel zuur inderdaad dat de laatste 10 minuten dat toch nog de andere kant op kan vallen. Ja, je noemt het nu heel zuur, ik noem het even ontgoocheld. Wat is het verschil? Dat is over de treffende trap, denk ik, van jou, denk ik. Jazeker, maar ik vraag me af hoe je daar van de zijkant naar gekeken hebt. Dat die wedstrijd op een gegeven moment ging draaien na een paar wissels. Ja, dat heeft ook met een aantal spelers te maken die op veld kwamen. Fit Jim en Sanchez Fernandez, heel veel creativiteit erbij. En daarnaast dan kregen wij de drukmomenten niet meer goed voor elkaar. Waar we de eerste helft heel goed hadden. Daar was de tweede helft minder. Dus wij moesten zelf de tweede helft wat meer op onze eigen helft dan lief was. Ja, en dan zie je dat ze gevaarlijk worden met veel voorzetten. En dat probeer je dan nog aan te passen door meer druk erop te krijgen. Door het iets anders neer te zetten. Maar uiteindelijk heeft dat niet geholpen. Is het dan inderdaad moeilijk als trainer om ervoor te zorgen dat jouw team de rust en de controle bewaart? Nou, zeker als je maar 1-0 voor staat, ja, dan weet je dat de tegenstander meer risico gaat nemen. En als je dan dezelfde dingen kunt blijven doen en goed kunt blijven uitvoeren, ja, dan heb je ook de kans dat je uit kunt lopen naar 0-2. En die momenten hebben we denk ik ook gehad, naar de 0-1. Hebben we nog 1 of 2 momenten gehad dat we ook gewoon een 0-2 kunnen maken. Dan was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Maar ja, daarna ging Excelsior echt een slotoffensief spelen met heel veel mensen voor de bal. Met heel veel voorzetten snel erin brengen. Ja, dat heeft hun de gelijkmaker opgeleverd. Bij Excelsior zijn ze heel boos vanwege dat afgekeurde doelpunt. Hoe heb jij dat gezien? Ik heb het nog niet teruggezien, maar ik heb inderdaad wel gehoord dat het een dubieuze situatie was. Dus ja, nou, daar zit het ons een keer mee. Zeker ook in de laatste seconde, hè, met die bal op de lat. Ja, ook nog eens, wat ik net zei, de laatste 10 minuten. Dan had de wedstrijd ons ook nog door de vingers kunnen glippen. Maar gelukkig is dat ons bespaard gebleven. Een puntje, kun je daar maar leven nu? Nee, want uiteindelijk vind ik dat wij de wedstrijd eerder naar ons toe hadden kunnen en moeten trekken. Maar dat hebben we niet gedaan. En als je dan er dan toch nog in leven blijft, om zo te zeggen, met een punt. Ja, dan deels mee leven, maar uiteindelijk gezien het spel zeker niet. Toch nog een beetje ontgoocheld. Nou, dan mag je het woord ontgoochelen gebruiken. Dat wilde hij gewoon graag. Excelsior-trainer Marinus Duikhuizen die wist de wedstrijd die voor zijn ploeg toch eigenlijk wel bijna verloren was, toch weer tot leven te brengen. Ik kan een systeem op spelen. En de wissels die invielen waren allemaal goed. Dus ja, je kunt ook zeggen, misschien ben ik met de verkeerde begonnen. Maar nee, met name de wissels en de kwaliteit die ze brachten. Maar ook verandering van het systeem. Waar we het momentum helemaal terugkregen. En Eagles was het echt helemaal kwijt laatste. Dus, maar daar nu dacht je van, ja, ik ben blij als we een puntje halen vandaag. En nu sta ik hier met een zuur gevoel. Ja, recht op 3, denk je? Nou ja, dat weet ik niet over de hele wedstrijd. Maar wel gezien de kans en de scheidsrechter die een fout maakt door een doelpunt af te keuren. Ja, El Yacoubi was nog steeds behoorlijk boos. Ja, die was nou betrokken en die rook bloed. En dat was ook een typisch actie voor Redouan. Die was zeker dicht bij een goal, nog een keer op de lat. Ja, en Redouan is altijd als onrecht aangedaan hebben. Daar heeft hij vrij veel moeite mee. En dat is niet de opzet natuurlijk, maar alleen ja, zo voelt dat voor hem. Het zou ook allemaal wat minder zwaar tellen als die laatste bal op de lat, als hij er ook nog iets zou zijn gegaan. Zeker, dat was van dichtbij en we waren zo dichtbij. En dat zeg ik, na uren, misschien overal is het gelijkspel verdiend. Dat klopt. Maar je hebt de kansen gehad om te winnen. En, ja, dat is nog wel een beetje ons probleem dit seizoen, om ons echt te belonen. We krijgen veel complimenten, maar ja, dit soort potjes moet je dan eigenlijk overstreep trekken. Of in ieder geval, dat gebeurt te vaak niet. Is dit wat er wat al te vaak met jullie ook is gebeurd? Die is 9 wedstrijden op rij niet gewonnen, maar het spel is gemiddeld toch niet zo onaardig? Nee, dat bedoel ik. En we spelen veel gelijk. En we hebben gewoon heel veel moeite om te winnen. We scoren bijna altijd. We kunnen ook terugkomen van een achterstand. Dat zie je ook met jongens vanaf de bank. Alleen echt potjes winnen hebben we heel veel moeite mee. Dus dat stapje gaan we naar de winst opmaken. Ja, dat was Marinus Duikhuizen. Dan gaan we naar het live voetbal in Heerenveen, waar Heerenveen speelt tegen Volendam. Volendam leidt. Ja, een palingsoop kan natuurlijk ook zo hoogtepuntjes hebben, Jan Vincent. Ja, zeer zeker. Dat was het doelpunt van Olsiek, want die zat er prachtig in. Maar ja, nu is het weer Heerenveen in de aanval, want die moet iets doen met Mats Keulert. Die levert de bal zomaar in en dan probeert Volendam snel te counteren. Maar ja, heel snel het balbezit weer voor Heerenveen. Want balbezit, dat hebben ze wel. Ik zag net 76% balbezit voor Heerenveen tegenover 24 van Volendam. Maar ja, het gaat erom, wat doe je ermee als je de bal hebt? En Volendam heeft de bal niet zoveel, maar staat wel met 1-0 voor. En daar gaat het de ploeg van Michael Dingsdag uiteindelijk om. Want ze staan onderaan met 8 punten. Zouden ze vanavond winnen? Het duurt nog heel lang natuurlijk. Nog een uur spelen zeker. Want we zijn iets meer dan een half uur onderweg. Maar zouden ze winnen, dan zouden ze in punten weer gelijk komen met Vitesse. Ja, dat is natuurlijk het doel voor vanavond van Volendam. Heerenveen gaat op jacht naar een gelijkmaker met Mats Keulert. Krijgt de bal aangegooid van Andries Noppert. Keulert steekt direct de middenlijn weer over. Ja, gesteund door die 1-0 voorsprong trekt Volendam zich natuurlijk nog meer terug op de eigen helft. Want ja, ze hebben nu een 1-0 voorsprong om te verdedigen. Nu is het Tom Haaien in de as van het veld. Geeft hem mee aan Oliver Braude, de man die in de fout ging bij de goal van Volendam. Is het nu Sarawi? Sarawi is 1 man voorbij, 2 man voorbij, maar de derde, dat is er eentje te veel. Dat is Oscar Buur. Die ramt de bal maar gewoon blind naar voren toe. Daar staat dan Sven van Beek. Want er staat niemand van Volendam voorin. Maar Heerenveen moet weer helemaal opnieuw beginnen. Doet dat met Haaien. Bal gaat naar Van Ottelen. Van Ottelen, centrale verdediger, schuift zichzelf in. En probeert hem dan op Sarawi te geven. Maar die bal is te hard. Die kan niet binnengehouden worden. Dat gaat over de achterlijn. En dan neemt Volendam alle tijd voor die doeltrap. Begint dat nu al, dat tijdrekken bij Mio Bakhuis. Nou, daar lijkt het wel op. 0-1 is het na 34 minuten in het Abelinstra Stadion. Begging you for mercy. Er was vanavond opnieuw een overwinning voor de handbalsters van Venlo. Ze wonnen in eigen huis met 36-29 van VZV. En daardoor rijst de vraag of de titelstrijd dit seizoen weer, als vanouds zou ik haast zeggen, zal gaan tussen VOC Amsterdam en de Limburgse ploeg. Maar dat is te kort door de bocht, vindt Sharon Grummel, speelster van Venlo. Ik vind dat VZV het heel goed doet. En ik denk ook nog heel goed gaat doen dit seizoen. Het is een hele mooie ploeg. snel spelletje hebben ze. Dus ik denk dat hun ook echt nog wel een kans maken. En de strijd is echt nog niet gestreden. Wat was het verschil nu vanavond? Want zeker in de eerste 15, 20 minuten boden ze jullie uitstekend partij. Ze stonden zelfs in het begin voor met 4 doelpunten verschil. Ja, ik denk dat wij niet helemaal lekker begonnen. En er waren ook een aantal schoten, stonden we gewoon goed op. En er kwam dan, ballen kwamen terug. En die hadden wij dan net niet, die ongelukkige ballen die dan komen. Ja, daaruit scoren hun dan. En dat zijn natuurlijk de ballen, daar geef je niet zoveel energie. En dan moet je er weer overheen. En je ziet dat we het uiteindelijk heel goed oppakken. En toch weer onze snelle spelletje, wat we normaal gesproken in de tweede fase altijd spelen, daarmee echt eroverheen kunnen lopen. Hoe is het met jou? Want je zei mij voor de wedstrijd, ik heb last van mijn rug. Ik heb toch de afgelopen weken gespeeld. Maar je stond net zelfs, zag ik, een klein beetje te trillen. Het gaat nog niet echt helemaal goed. Ja, het is natuurlijk op en af. Ik voel me vandaag wel beter dan de afgelopen weken. Ik ben laatst 5 weken geleden op mijn nek gevallen. Daar heb ik best wel een blessure aan gehad. En nu gelukkig weer op de goede weg terug. Toch gewoon doorgegaan? Ja, zo ben ik wel een beetje. Dat hoort natuurlijk ook wel bij de topsport. Ik wil ook het team helpen. En de selectie is niet zo heel groot, dames 1. Ik krijg speelsers van dames 2 die het ook supergoed oppakken. Maar ik wil daar natuurlijk wel staan. En nu, hoe gaat het? Ja, ik denk nu wel beter. Ik ben, zoals ik zei, ik ben op de weg terug. En, maar nu zo na de wedstrijd bedoel ik? Ja, nu wel prima. Ik denk dat ik dat straks morgen even moet aanzien hoe ik me dan voel. En vanuit daar het verder oppakken. Je zat bij de WK-selectie, voorlopige WK-selectie. Dat was een hele grote groep natuurlijk. Wat dacht je toen? Ja, dat is natuurlijk super vet. Echt een eer om überhaupt al bij de voorlopige selectie te zitten. Ja, dat is natuurlijk echt een eer. En ik had wel verwacht dat ik niet mee mocht naar het WK. Ik heb natuurlijk super goede meiden voor me die Champions League spelen. Dus ik vind het al een hele eer dat ik daarbij zit. In eigen huis staat Heerenveen achter tegen Volendam. Naarstig op zoek naar de gelijkmaker, Jan Vincent? Ja, zeker, dat mag je wel zeggen. Sarawi, Keulert en Van Amersfoort hebben het de afgelopen minuten geprobeerd. Maar Bakhuis, de keeper van Volendam, geeft voorlopig geen krimp. Wel een hoekschop, de 10e inmiddels voor Heerenveen. Die wordt dit keer genomen door Tom Haaien. Die gaat hem met zijn rechter indraaien. En dus is het weer alle hens aan dek voor Volendam. Achterin is het de kopbal, die komt bij de tweede paal. Maar uiteindelijk kan Volendam uitverdedigen. En blijven ze dus die voorsprong voorlopig houden van 1-0. Door het doelpunt van Olcik. 1 doelpoging heeft Volendam ondernomen. En dat was meteen een doeltreffende tegenover 11 doelpogingen van Heerenveen. Maar daar zat nog geen doelpunt tussen. Het is Haaien nu met de bal naar de tweede paal. Ja, dat is, hij heeft normaal een goede trap, maar dit is een bal van niks. Die gaat over alles en iedereen heen. Over de achterlijn. En dan krijgen we zo dadelijk een doeltrap van Bakhuis. Die neemt daar alle tijd voor. Want ik zei het net al, is dat tijdrekken al begonnen? Ja, dat is al begonnen. Ze doen het ontzettend rustig aan bij Volendam. Als ze de tijd krijgen om tijd te rekken, dan doen ze dat. Ze willen natuurlijk die voorsprong mee de kleedkamer innemen, mee de rust innemen. Het is Bakhuis die nu komt met zijn trap wel op de helft van Heerenveen. Maar de Friese komen heel snel al in balbezit via Olsson. De bal naar Brouwde. Rechtsback die zoekt Nunnely. Die wordt van de bal gelopen door George Cox. Heeft Sven van Beek de bal alweer terugveroverd namens Heerenveen. Want als Volendam de bal al heeft, dan hebben ze hem niet lang. Dan geven ze hem heel snel weer weg aan Heerenveen. Nu ook weer een bal die wordt te hard teruggespeeld. Cox, de linksback, kan daar niks mee. Schiet hij over de zijlijn en mag Heerenveen gaan ingooien. Nog 2,5 minuut. En wellicht een minuutje blessuretijd. Zo lang is het nog in de eerste helft in het Abel Enstra stadion. Bij die stand nog altijd van 0-1 in het voordeel van Volendam. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Niet Barcelona, niet Real Madrid, maar Girona is nog altijd de koploper van La Liga in Spanje. En dat zal ook na vanavond zo blijven, Maarten van der Hoven. Maar Barcelona kan wel proberen een beetje dichterbij te komen natuurlijk. Ja, hè? Bijvoorbeeld door te winnen van Valencia vanavond. Bijna rustdag. Beste kansen tot nu toe trouwens voor Valencia. Maar nog altijd de brilstand op het scorebord. 0-0 daar dus richting de rust. De brilstand is zo mooi. Hè? Atletico Madrid kon vandaag trouwens ook een beetje dichter bij Girona komen. Is dat gelukt? Nee. Dat is het goede antwoord. Dat gaat lekker. Dat is niet gelukt, want Atletico had ook wel een lastige uitwedstrijd, moet ik zeggen, hoor. Op bezoek bij Atletico Club, dat het goed doet. En vijfde staat inmiddels. Doordat ze vandaag wonnen van Atletico Madrid met 2-0. Het stond 1-0 toen de paai een half uur voor tijd in mocht vallen en nog even mee mocht doen. 4 minuten later zag hij dit. La pega directamente. Gol. Qué golazo. Qué golazo de Nicolás. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ja, heel vaak goal. Hij telt wel maar voor 1. Het werd 2-0 voor Atletico Madrid. Nico Williams kapte naar binnen op de rand van de 16. Schoot hem prachtig in de lange hoek binnen. En bepaalde dus die eindstand voor Atletico Club op 2-0 tegen Atletico. Ja, dan Sevilla. Dat zorgt in de Champions League natuurlijk voor die spannende wedstrijden tegen PSV. Maar in eigen land wil het niet echt vlot, hè? Nee, helemaal niet zelfs. Ook vandaag was het weer een drama. Thuis met Getafe op bezoek gingen ze met 3-0 onderuit. En Sevilla staat nu in punten gelijk met de nummer 18, Cadiz. 20 clubs in Spanje, 3 degradanten. Nou ja, dan is het makkelijk rekenen. Dan staat Sevilla niet in de buurt van, maar zelfs gewoon eigenlijk op degraderen. Dat gaat niet goed aan. Nou, dan even naar het vrouwenvoetbal in Frankrijk. Dan komen we terecht bij Olympique Lyon. Dat gaat ruim aan kop. En dat is met dank aan 2 Oranje Internationals. Zeker, Van der Donk en Damaris allebei in de basis vandaag. Belangrijk bij Oranje, maar ook bij Olympique Lyon. En ja, Van Damaris, sinds kort held van Oranje, weten we dat ze op doelpunten maken zit. En ook vandaag was ze voor haar eigen club belangrijk. Tegen Fleury maakte zij de 1-1, de belangrijke gelijkmaker. En daarmee werd het startsein gegeven voor Olympique om alsnog te gaan winnen. Dat deden ze ook met 3-1. Voor Damaris was dat haar 2e goal van het seizoen. Staat nu op 2 goals en 2 assists. Dat maakt 4 in totaal. En dat aantal van 4 betrokkenheid bij 4 doelpunten is een evenaring van de eigen record. Nu al in het seizoen. Dus na 11 wedstrijden al. Nou, dat zegt ook wel iets over de vorm die zij te pakken heeft. En de stappen die zij maakt. Ja, we gaan eventjes naar Jan Vincent bij Heerenveen tegen Volendam. Want de laatste seconde van de eerste helft tikken weg. Het staat 1-0 voor Volendam, dat momenteel in de aanval is. Met Old Chic, de doelpuntenmaker, zet de bal voor. Wordt eenvoudig uitverdedigd door Siep van Ottelen. Ja, heel veel hebben ze achterin nog niet te doen gehad bij Heerenveen. En die keer dat ze wat te doen kregen, Oliver Brouwde, ja, toen deed hij niks, liet hij de bal lopen. En was het Old Chic die de 1-0 maakte. Wellicht nog één kans voor rust. Een lange bal van Olsson richting Brouwde. Die is er vandoor, want Zeefuik zit mis. Brouwde kept goed naar binnen toe. Brouwde geeft dan het paasje, maar dat is niet goed. Er staan 3 spelers van Heerenveen, maar hij bereikt er niet één van. En uiteindelijk is het Zeefuik die de bal heeft. Moet Brouwde weer terugverdedigen. Dat is zonde voor de Vriezer. Laatste kans van de eerste helft was dat, want het is nu rust. Gefloten door Allard Lindhout. De tweede helft, daarin moet het gebeuren voor Heerenveen. En de tweede helft, daarin hoopt Volendam die 1-0 voorsprong vast te gaan houden. Nou, nog even terug van Friesland naar het buitenland. Naar Italië om precies te zijn. Daar hebben we Lecce. Dat is natuurlijk niet echt een club waar we het vaak over hebben in deze uitzending. Maar nu is er alle reden toe. Ja, dan zou ik een heel verhaal af kunnen steken. Dat Lecce tegen Frosinone speelde vandaag. Hij won met 2-1. Maar dat is allemaal helemaal niet interessant. Nee, ik wil het hebben over Jesus Gomez. Gianluca de Jesus Gomez. Klinkt heel exotisch, maar is gewoon een Nederlandse jongen. Een Nederlandse voetballer van 17. Hadden wij nog nooit van gehoord. En dat is ook niet zo gek, want die speelde tot voor kort voor VV Smitshoek in de buurt van Rotterdam. Wat is nou het verhaal? Al die amateurclubs tegenwoordig, die een beetje niveau hebben, die hebben ook camera's langs het voetbalveld hangen. En dan nemen dus trainingen worden opgenomen en wedstrijden en zo. En er is een app waarmee je die beelden van je amateurclub dus eigenlijk gewoon online kan zetten. Dat is gewoon een attente scout geweest. Ja, een soort marktplaats is er dan. Dat heeft hij gedaan. Lecce kwam en zei, hey, vind je niet leuk om bij ons te komen voetballen? Hij dacht, ja, wat zijn dit voor oplichters waar ik mee te maken heb? Maar het was toch echt zo. En dus speelt hij nu bij Lecce onder 18 tegen clubs als AC Milan bijvoorbeeld. Nou, daar speelt een Maximilian Ibrahimovic. Kennen we die achternaam? Ik denk het wel, hè? Ja, geloof het wel. Dat was de tegenstander. En hij had het een beetje te laat door. Dat is dan wel weer jammer. Maar niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic stond bij zijn wedstrijd langs de kant te kijken. Had hij het geweten, had hij een foto willen maken. Dat is niet gelukt. Maar wie weet zit er een debuut aan te komen bij Lecce voor Gianluca de Jesus Gomez. Nou, dat biedt toch hoop voor al die kinderen die nu op die velden in Nederland met zo'n cameraatje aan het voetballen zijn. Goed. Ja, nou, hier staat ook een camera op, toch? Dan kan ik die beelden misschien ook nog ergens op zetten. Ja, toch. Goed. Jij blijft Barcelona volgen en over een uur zetten we het hele buitenlands voetbal nog eens op een rij. Ja, tot straks. De Eredivisiewedstrijd tussen Excelsior en Go Ahead Eagles eindigde in 1-1. En Jamal Amova maakte namens Go Ahead zijn eerste goal in het betaald voetbal. Ik heb heel lang hierop gewacht, op mijn eerste goal natuurlijk. En om Oda mijn vriendin te geven natuurlijk. Dus ja, ik was gretig ervoor. Wordt dat thuis begrepen? Ja, zoals hier zelfs. En ze begrepen me. Het was natuurlijk al besproken dat ik dat wil doen. En mooi moment, ja. Ja, je rekende er eigenlijk niet op, hè? Dat je nog kon gaan schieten nadat je die bal eerst tegen je aangeschoten kreeg. Nou, ik kreeg hem niet tegen me aangeschoten. Ik probeerde juist te schieten. Maar ik raakte hem niet goed. En uiteindelijk lag die bal weer voor me. Dus dat zeg ik, is de gretigheid. Gewoon zelf verdiend. Hoe lang heb je erop gewacht, die eerste goal? Zo. Volgens mij sinds 2020 ben ik in de Eredivisie. Dus al 3, 4 jaar. Ja, 4 jaar zelfs. Maar dan is de hamvraag. Ja, het was slechts 1-0. Jullie waren zo lang veel beter. Hoe kon deze wedstrijd helemaal omdraaien? Ja, daardoor. Zolang het 0-1 blijft staan, daar ruiken ze bloed. Het is gewoon belangrijk om zo'n wedstrijd dood te maken. En dan is alle hoop weg voor hen. Dat gebeurt niet in de laatste 25 minuten. Misschien zelfs in de laatste paar minuten komen we zelfs nog goed weg. Met de kansen van Excelsior. Maar konden jullie niet meer de rust en de organisatie bewaren? Ja. Uiteindelijk op het laatst is het een hele andere spel. Het is gewoon kicken, rushen, spelen om lang en kijken waar die valt. Ja, is het best moeilijk om daarin rust te bewaren. Zijn jullie nu diep teleurgesteld hier vanwege dit resultaat? Ja, zeker. Want we geven nu al weken goals weg en wedstrijden weg in principe. En dat is zonde, want we waren bezig aan een goede reeks. En ja, je eindigt hem niet zo lekker. Ja, na een spannend gevecht tussen de korfballers van KZ en PKC in de Korfbal League trekt PKC aan het langste eind. De ploeg wint met 17-19. Bo Oppen wist de korf maar liefst 7 keer te vinden en is daarmee de topscorer van de wedstrijd. Nou ja, we beginnen natuurlijk gewoon heel erg lekker. We komen op een gegeven moment, we zitten er goed in, we komen op 3-9 voor. Maar ja, ik heb net gezegd dat we dan weer 11-9 achterkomen, dat kan natuurlijk gewoon niet. Wij moeten echt even goed kijken wat we daar hebben gedaan, want toen hadden we hem eigenlijk al door moeten drukken, ja. Ja, en dan komt er een slotfase aan waarin het puntje is. Hoe trek je dan over de streep? Is dat dan toch de ervaring van de kampioen, net iets meer internationals ook in het veld? Zou goed kunnen, maar ik denk dat het ook een stukje winnaarsmentaliteit is. We hebben echt een paar gasten in het veld staan die ten koste van alles willen winnen en dan... Dan zie je gewoon dat wij net iets liever een bal willen hebben, net iets liever aan willen zetten. En dat, ik denk dat dat ons heeft geholpen om die wedstrijd over de streep te trekken, ja. En in de laatste minuten zoeken naar Bo Oppen, want jij was op schot vandaag. Ging lekker, ja. Ging lekker. Niet alleen schoot ook weer doorbraken. Dat is ook prettig dat dat in mijn spel terugkomt. Ik zat doorbraken? Door de ballen. Dus zeg maar, mensen passeren lay-up. Voor basketbal zijn dat lay-ups. Maar dat, passeerbewegingen. Passeerbewegingen en in bewegingen afmaken, ja. Maar dat... het vak heeft het in principe gewoon... Kijk, je voelt een beetje wie er lekker in zit en dan ga je dat uitspelen. Dus zo complimenten naar de rest. Ja. Maar is het dan ook echt zo dat jullie bij die time-out zeggen even alle ballen op Bo? Niet per se. Ik denk dat we allemaal wel weten wat we moeten doen. En dat ontstaat ook gewoon natuurlijk. Dat we wisten hoe we stonden, waar de kansen lagen. En dat hebben we gewoon uitgespeeld. Brett kreeg trouwens in de slotfase ook nog een stip mee. Hè? Dus het is niet alleen maar op mij, maar dat we wisten waar de kansen lagen. Ja, een stip mee. Moet ik ook even ondertitelen. Dat is een strafworp, hè? Ja, strafworp inderdaad. Strafworp. Ja. Dank je. Wat zegt dit nou, deze wedstrijd, over jullie huidige status? Want je kan zeggen op karakter win je hem. Ja. Je kan ook zeggen... Je geeft hem ook wel halverwege de wedstrijd ineens weer heel makkelijk weg. Geeft aan dat we met Vlaag een heel mooi spel kunnen spelen. Maar dat we zeker nog niet op de slotvorm zijn om een hele wedstrijd door te trekken. En ik denk dat het weer, het was toch knap als je, wat kregen we? We kregen denk ik 9 achter elkaar om onze oren. Dat we dan alsnog die wedstrijd winnen vind ik knap. Maar in potentie veel mooie aanvallen gezien. Maar te weinig om het een hele wedstrijd echt om met een lekker gevoel weer weg te lopen. Dat was het korfbal vanavond. We gaan eventjes naar morgen kijken. PSV speelt weer in de Eredivisie. Ongenaakbaar, die term is wel van toepassing op de ploeg. Het seizoen van de Eindhovenaren is er eentje om je vingers bij af te likken. Ongeslagen koploper in de Eredivisie, 8e finalist in de Champions League en ook nog actief in de KNVB-beker. Verslaggever Angelo Terwiel sprak met middenvelder Joey Veerman en vroeg hem wat er nu toch allemaal aan het gebeuren is in Eindhoven. We hebben heel veel gewonnen we hebben ook gewoon een heel goed team, denk ik. Met veel jonge talenten ook, die eigenlijk een topseizoen spelen. Goede mix van ook wat oudere spelers die eigenlijk ook een topseizoen spelen. Waaruit je de achtste finale van de Champions League krijgt. En alles heb gewonnen in de Eredivisie tot nog toe. Dus ik denk dat nog toe echt een geweldig seizoen heb. 15-45 en dan een doelsaldo van 52 voor, 6 tegen. Ja. Bizar. Ja, als we nog enigszins kritisch kunnen zijn, is dat denk ik dat we nog veel meer hadden kunnen scoren. Maar als je kijkt naar het doelsaldo, dan is het wel duidelijk dat wij alles gewonnen hebben. Ja. Zou het kunnen in jouw opinie dat hier iets moois staat te gebeuren voor het eind van het seizoen? Nou, kijk, ik denk dat we daar met z'n allen al aan bezig zijn. Dus dat beseffen we ons ook zeker. De trainer hamert ook iedere keer op dat het al moeilijker wordt om te winnen natuurlijk. Want iedereen wil van ons winnen. Wij zijn de verslaande ploeg op dit moment. En Ja, wij moeten gewoon iedere wedstrijd 100% gefocust zijn. En dan hebben wij denk ik een kwalitatief hele goede groep, denk ik. Je bent natuurlijk nog geen kampioen, hè, met PSV. Maar het moet wel heel raar lopen, mocht dat anders zijn, toch? Ja, uiteindelijk is het volgens mij wel eens vaker gebeurd dat PSV is ingehaald. Alleen toen won Ajax volgens mij 20 keer op rij. Ja, dat is natuurlijk ook een hele knappe prestatie. En dat zou altijd nog kunnen gebeuren. Maar we staan er zo goed voor. Het zou wel heel jammer zijn als we dat nog spelen. Ja, want jij zegt toen won Ajax 20 keer op rij. Daar zitten jullie al bijna aan, hè? Met die 15 overwinningen. Ja, dat klopt, ja. Ja, we zitten er lekker in, wat ik al zei. Ja. We mogen niet klaar. Daar hoort ook bij, want dat heb je zelf ook aangegeven, dat jij misschien wel een mooie stap zou kunnen gaan maken in je carrière. Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Ja. Dat behoort wel tot. En dan moet alles kloppen. Ja. PSV moet tevreden zijn, jij moet tevreden zijn. Maar als er een seizoen is waarin dat zou kunnen, waarin jij je hebt laten zien zoals jij bent. Zeker. Ik heb hier voor 4,5 jaar getekend. Aan het einde van het seizoen 2,5 jaar gezeten. Heb ik nog 2 jaar contract. Ja, als het allemaal loopt zoals het nu loopt. Ja, dan zou dat voor beide partijen denk ik een goede optie kunnen zijn. Nou ja, als ik eerlijk ben, zou ik het ook heel mooi vinden om in Italië of in Spanje te spelen. Maar ja, dat is niet altijd aan jezelf natuurlijk. Joey Veerman is in ieder geval duidelijk over zijn ambities. Morgen gaat hij met PSV op jacht naar een nieuwe overwinning in Alkmaar tegen AZ. Om 8:00 s'avonds treffen de ploegen elkaar. Meld ik nog even dat oud-tafeltenniscoach Gerard Bakker is overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan het AD. Hij loodste Bettine Vriesekoop in de jaren 80 van de vorige eeuw naar de top. Bakker was al geruime tijd ziek en overleed in zijn woonplaats Leiden. Bakker werd 84 jaar. Na 10:00 hebben we natuurlijk de tweede helft van de Eredivisiewedstrijd. Heerenveen tegen Volendam. Volendam die leidt daar verrassend met 0-1. Mooi doelpunt van Ulcik. We gaan het hebben over snowboarden. We praten misschien nog eventjes na over de marathon met wie anders dan Harm Visser. Ja, uiteraard. Mathieu van der Poel komt ook voorbij. Buitenlands voetbalkarakteristieken van de Eredivisie. Allemaal na de klok van 10:00 in Langs de Lijn. Langs de Lijn. Op 1. NPO Radio 1. Dit is Julie Blessé van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen een historische kijk op het moederinstinct. Waarom psychiaters homoseksualiteit als stoornis zagen. Homoseksualiteit, is dat een groot probleem? Ja, dat is een groot probleem. Wat groeit, wat groter wordt? Ja, dat denk ik wel. En waarom wordt Israël koloniaal genoemd? Are we responsible for the fact that because of Balfour Declaration, Israel initiated a system of a settler colonial system? OVT, morgenochtend van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet niet. Ster. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met Nox Suite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank.

We kijken ook nog terug op een dag in de sneeuw voor de Nederlandse snowboarders. En marathonschaatser Harm Visser voegde nog maar eens een overwinning toe aan zijn indrukwekkende reeks van dit seizoen. En verder veel buitenlands voetbal en een terugblik op de al eerder gespeelde wedstrijden van deze avond in de Eredivisie. Ja, Heerenveen, Volendam, tweede helft. Dus Jan Vincent, ik zit even te kijken naar die statistieken van de eerste helft. Ja, dan zou je toch zeggen, je zou wel gelijk krijgen. Ja, nee, dat klopt. Heerenveen is voortdurend in de aanval. Heeft meer dan 10 doelpogingen gedaan. Een aantal schoten op doel. Maar ja, het gaat om dat ene schot op doel dat erin gaat. En dat is het enige schot wat Volendam tot nu toe gelost heeft. En ja, Bilal Olcik is de man. De enige doelpuntenmaker tot nu toe vanavond. En ja, kijken wat Heerenveen daar tegenover kan stellen in de eerste helft. Ze hadden het wel lastig om echt heel veel grote kansen te creëren tegen de hechte defensie van Volendam. Dat zich echt aan het ingraven is in het Abelenstra stadion. Ik ben benieuwd of ze de tweede helft iets meer van de eigen goal af durven te voetballen. Ja, dan krijg je ook als je wat minder kansen tegen. Nu is het een uitbraak van Volendam. Daar aan de linkerkant van het veld. Met Zach Boot is dat. Die geeft de bal terug aan Olcik. Olcik weer naar Zach Boot. En zo combineren die twee daar een beetje aan de linkerkant. Daar is het wat al te opportunistisch geprobeerd van Olcik. Die loopt hem over de zijlijn. Of over de achterlijn moet ik zeggen. En dat betekent een doeltrap voor Heerenveen. Blijft bovendien geblesseerd op het veld liggen. Het is geen hoofdblessure. Dus denkt Heerenveen, we kunnen gewoon doorvoetballen. Olcik die krabbelt intussen overeind. Publiek uit Volendam toch wel wat aan het morren. Die vinden het niet echt sportief wat Heerenveen doet. Maar goed, ze staan in hun recht. Ze kunnen doorvoetballen. En Olcik, ja, die is als wonder boven wonder ineens weer hersteld. En rent weer op de eigen helft. Dus zo erg was het ook allemaal niet bij Olcik. Het is balbezit voor Heerenveen. Met Van Ottelen en Van Beek, de centrale verdedigers. Die in de eerste helft ook veel aan de bal waren. En de ideeën moeten bedenken om daarvoor in wat mensen in stelling te brengen. Van Beek die gaat nu halverwege de helft van Volendam op avontuur. Gaat kijken, waar kan ik die bal kwijt? Het is Brouwers die hem krijgt. Brouwers naar Olson. Olson dan naar Tom Haaien. En zo combineert Heerenveen langzaam richting het strafschopgebied van Volendam. Waar een aantal mensen nu hinderlijk voor mijn zicht gaan staan. Is het Heerenveen dat nu even de bal terugspeelt met Sven van Beek. Sven van Beek dan het strafschopgebied in bij Pelle van Amersfoort. Die gaat een veld duel in en dan laat Bakhuis de bal los. Ja, vinden ze bij Heerenveen een overtreding op Sarawi. Maar daar wil Lindhout niks van weten. Het is een ingooi voor Heerenveen. Maar toch even een gevaarlijk moment zo aan het begin van de tweede helft. Waar het even misgaat in de communicatie tussen Bakhuis en Buur. Maar het loopt voor Heerenveen, of voor Volendam goed af. Nu het balbezit wel weer voor de Vriezen. Maar ze komen er niet echt verder mee. Volendam verdedigt uit. De bal op de helft van Heerenveen nu. De Heerenveen op jacht naar een gelijkmaker. Maar die komt er voorlopig niet. Volendam leidt met 1-0. Even een uitstapje dan naar de modder. Want ijzersterk was hij vandaag als vanouds Mathieu van der Poel. Hij reed voor het eerst in tijden weer een crosswedstrijd. Dat deed hij in Herentals. En die won hij met overmacht. En het was ook nog eens zijn 150ste profzege als veldrijder. Als 19-jarige won deze Mathieu van der Poel in 2014. Dus er een eerste cross in Heerlen. Nu, 9 jaar later, is het al nummer 150. Zijn 150ste cross tegen bij de profs. Mathieu van der Poel start zijn crosscampagne. Hoe hij zijn vorige beëindigd is met een klinkende overwinning. Voilà. Van der Poel op 1 in Herentals. Van start tot finish aan de leiding. Geen meter kopwerk geduld van een andere renner. Ja, het ging vrij goed van in de start eigenlijk. En kwam snel alleen te zitten. Ik had ook gelijk een mooie voorsprong. En toen was het een vrij lang uur alleen. Ja, die eerste ronde, je zegt het, je kwam meteen op kop, heel dominant. Wist je van, oké, ik probeer het al meteen? Ja, ik voelde me vrij sterk. En ik wist dat die skiberg wel het lastigste punt van de omloop was. En ik voelde me goed. Dus ik had gelijk het goede ritme te pakken eigenlijk. En vrij snel, zoals ik zei, mijn eigen tempo gekozen. Ja, hoe is dat dan? Je hebt veel tijd om rond te kijken, om na te denken. Is dat saai of valt dat mee? Goh, nee, saai is dat zeker niet. Ik heb ervan genoten. Alleen één momentje van onoplettendheid toen ik tegen de grond ging. Maar voor de rest was het leuk om terug te zijn. Ik doe dat graag ook mijn eigen tempo rijden en mijn eigen lijnen kiezen. Dus het was leuk. Ik heb lang getraind om er terug te staan. En dan is het wel leuk om meteen bevestiging te krijgen. Het is jouw probleem niet, hè? Maar spannend was het niet, hè, vandaag. Nee, maar ik zie hard genoeg af tijdens de trainingen ook. Dus ik doe gewoon mijn eigen ding in de wedstrijd. En, het gaat zeker niet elke wedstrijd zo zijn. Dus we gaan spannende wedstrijden krijgen in de kerstperiode, denk ik. Volendam krijgt geen kansen, maar scoort wel mooie goals, hè, Jan-Vincent? Ja, want het wordt gewoon 0-2, hoor. Le Quintio Zeefuik, daar is hij weer. Scoorde al in de Kuip vorige week. En nu doet hij het ook in het Abel Enstra stadion. Het is een counter, echt een counter van Volendam. Waar Heerenveen aan het aanvallen is, dan wordt die bal opgepikt door Zach Booth. Die stuurt Le Quintio Zeefuik de diepte in. En die gaat een sprintduel aan met Van Ottelen. Hij kapt hem 2-3 keer uit en uiteindelijk schuift hij de bal achter Andries Noppert, de keeper van Heerenveen. Dus er staat het dus 0-2 en is het een lesje effectiviteit wat Heerenveen krijgt. 2 schoten, 2 op doel, 2 doelpunten. Dat is wat Volendam tot nu toe heeft gedaan in aanvallend opzicht bij Heerenveen. Dat nu dus van een 2-0 achterstand terug moet komen. Ze gaan wel meteen op jacht naar een doelpunt met Nunnely. Nunnely naar Brouwers. Brouwers kan hij uithalen. Nee, hij legt hem breed op Brouwde. En dan loopt die aanval weer een beetje spaak. Want dit is te verdedigen voor Volendam met Zach Booth. Man van de assist bij de goal op Zeefuik. En uiteindelijk wordt er ook een overtreding gemaakt op Booth. En krijgt Volendam een vrije trap. Ja, wat een wilde ineens voor Volendam. Dat dus helemaal onderaan staat in de Eredivisie. Maar nu wel op een 2-0 voorsprong in het Abel Enstra stadion. Ja, dit zouden 3 hele fijne punten zijn zo in de laatste wedstrijd voor de winterstop. Waarmee ze op gelijke hoogte met Vitesse komen. In ieder geval als ze dit over de streep trekken. Dat is toch een knap dan. Want het ging goed met Heerenveen. De laatste 3 thuiswedstrijden allemaal met 3-0 gewonnen. En dan sta je nu ineens met 2-0 achter. Ja, dat is een hard gelag voor de ploeg van Kees van Wonderen. Die dus heel snel naar voren moet om doelpunten te gaan maken. Tom Haaien. Hij krijgt nu de bal, steekt de middenlijn over. Wordt niet dwars gezeten door niemand. Dus kan doorlopen, doorlopen, doorlopen. En uiteindelijk meegeven aan Olsson. Bal nu naar Sarawi. Ja, compact verdedigen. Dat is wat Volendam de hele wedstrijd al doet. En tuurlijk geef je dan wel wat kansen weg. Maar heel groot waren die kansen nou ook weer niet voor Heerenveen. En dus klopt de tactiek van Michael Dingsdag, de interim trainer, voorlopig helemaal. Met Sven van Beek nu. Goede opening op Sarawi. Tegenover Oscar Buurt. Sarawi gaat dribbelen. Gaat de 16 in bij Volendam. Kan hij ook uithalen. Geeft de voorzet in de handen van Mio Bakhuis. Dus is het gevaar weer geweken. Kan Bakhuis weer tijd gaan rekken. Want zijn club Volendam staat met 2-0 voor in Heerenveen. Efficiënt Volendam noemen ze dat dan, hè, geloof ik. De temperaturen in Nederland liggen ver boven het vriespunt. Maar in de Verenigde Staten en Italië zijn er betere winterse omstandigheden voor de Nederlandse snowboarders. We nemen ze door met Maarten Tip, de belangrijkste resultaten van de mannen en de vrouwen die in actie kwamen in de wereldbeker. Goedenavond, Maarten. Hey, goedenavond. Ja, laten we beginnen met Michelle Dekker. Zij kwam vandaag in actie. Hoe deed ze het? Ja, die komt uit op de Parallel Reuzenslalom in Cortina d'Ampezzo, op de Olympische piste, waar straks over bijna 2 jaar de Olympische Winterspelen zijn. Daar haalde dus de finale ronde, 9e in de kwalificatie. De beste 16 gaan dan door. Maar was het eigenlijk meteen in de 8e finale voorbij. En dan denk je van ja, dat is ook niet best. Maar ze kwam uit tegen Ramona Hofmeister, de Duitse. En ze kwamen exact gelijk over de streep in die finale ronde. Maar omdat die Hofmeister in de kwalificatie net iets beter was geweest, ja, was Dekker uitgeschakeld. En die Hofmeister die won vervolgens de wedstrijd. Want die won daarna de kwartfinale, de halve finale en de finale. Zoals ze dat deze week ook al deed in Carezza. En zoals ze vorig jaar de World Cup won. Dus dat geeft wel aan dat het heel jammer is voor Dekker. Maar ze zat er echt wel heel dichtbij. Ja, nou, als ik denk aan Michelle Dekker, dan moet ik ook altijd denken aan de Olympische Spelen natuurlijk. Hè. Daar werd ze 4e op de Parallel Reuzenslalom. Hoe moet je dat dan zien? Vallen die resultaten in de wereldbeker dan nu wat tegen? Of was het een soort van uitschieter die Spelen? Die Spelen was wel een verrassing op zich, dat ze daar ineens 4e werd. Maar het was ook een teken dat ze heel erg stabiel is geworden. En dat blijkt nu ook in dit seizoen in de World Cup. Afgelopen week in Carezza werd ze in de kwartfinale uitgeschakeld. Was het ook heel erg close. Nu dan heel close met Hofmeister. Dus het is eigenlijk waar je in het verleden altijd zoiets had met Dekker van ik ben benieuwd of ze de finale ronde haalt. Ja. Is dat nu gewoon stabiel geworden. Ze haalt die finale ronde en dan zijn er ook alle kansen om door te komen. Dus voor je gevoel lijkt het dan misschien tegen te vallen. Maar ik vind eigenlijk best dat ze langzaam stabieler is geworden. Ja. Dus mooi hè, dat ze er ook überhaupt nog bij is. Want ze draait al zo'n tijd mee. Dan is er nog een andere Nederlander, Glenn de Blois. Die doet mee aan de cross. Dat is dat ze met z'n allen op elkaar tegen elkaar met die snowboards moeten racen. Echte duels. Hoe is dat gegaan? Ja, op de Olympische Spelen zit ze al met z'n vieren in de baan. Hier bij de World Cup met z'n zessen in de baan. Hij werd meteen in de achtste finale uitgeschakeld. Ook weer net niet. Net als in de eerste World Cup wedstrijd voor hem trouwens. Daar overleefde hij de achtste finale wel en werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld. Had een goede start in dat technische deel bovenin. Je moet je altijd goed uit de start trekken. En dan krijg je zo'n heel rustig technisch deel. Maar daarna liet hij toch een beetje zitten met de snelheid. Hij kwam in de slotfase nog terug, maar dat was net niet genoeg voor de derde plaats die nodig was om door te gaan. Want hij werd op een nippertje vierde. Dus dat was jammer. Maar die finale die was wel prachtig. Oh ja. Want Hemmelen, de Oostenrijker, die won. Maar dat veld zat zo dicht bij elkaar dat er gewoon een fotofinish nodig was. En Hemmelen net 1 centimeter voor Adam Lambert zat. Dus dat was mooi om te zien. En ik denk dat de Blois in de loop van het seizoen er ook wel aan gaat komen. Want ja, nou, je hebt het zelf ook vaak genoeg gezien. Weet je, die snowboardcross, dat kan alle kanten op. Ja, het is soms een loterij. Maar... precies, met die 6 in de baan helemaal natuurlijk. Ja, maar als je kijkt, want jij volgt dus die ontwikkeling een beetje. En je schetst een beetje de stabiliteit die Michelle Dekker heeft gevonden. Hoe zie jij die ontwikkeling van Glenn de Blois dan? Ja, die heeft natuurlijk ook al wel eens een World Cup gewonnen. Ja. Hè? Dus die zit al een tijd in die top. Traint met het Zwitserse team al heel lang. Dus die hoort eigenlijk wel stabiel tot de top. Al hebben ze nu 2 wedstrijden gehad en staat die 27e op de ranglijst. Ja. Maar dat zegt natuurlijk nog niet zoveel. Nee. Maar het zegt vooral ook alles over die snowboardcross. Dat het gewoon echt alle kanten opkwam. Helemaal aan het begin was het met de Blois vaak zo dat hij moeite had om zich te kwalificeren. Want dat ging op tijd. Daar is hij ook wel overheen nu. Vooral sinds hij met die Zwitsers traint. Dus die finale rondes is wel standaard geworden voor hem. Maar ja, dan blijft het wat jij ook zegt. Dan blijft het die loterij. Ik zag van de week een skicross wedstrijd. Waarin de eerste 3 onderuit gingen en de nummer 4 won de finale. Dus, en dat is in de snowboardcross ook zo. Dus ook Glenn de Blois gaat er nog wel aankomen. Nou, laten we dan even eindigen met een hoogtepunt. Letterlijk in dit geval, want dan hebben we het over de Big Air. Dat zijn die enorme schansen waar ze dan van afspringen en allerlei van die trucs doen. Het grootste succes ook voor Nederland dit weekend, want er stond een Nederlander op het podium. Ja, en een hele grote verrassing. Want als je aan de Big Air denkt, dan denk je vaak aan Niek van der Velde. De laatste jaren tenminste. En heel langzaam kwam Sam Vermaat in de buurt. Vorig jaar bij het WK stond hij een keer in de finale, werd hij 8e. En nu zijn eerste World Cup podium. En dan, als kritische journalist, ga je dan even kijken wie zit er dan in het deelnemersveld. Nou, er was ook gewoon een heel sterk deelnemersveld met sterke Japanners. Hij eindigde zelfs voor Redmond Gerard, ooit nog Olympisch kampioen op de slopestyle in Pyeongchang. Dus het was echt gewoon een heel sterk veld. En Vermaat wordt daarin tweede. Ja. Het werkt zo, je maakt 3 sprongen en de beste 2 tellen. Zijn eerste sprong was meteen fantastisch. Dik in de 90 punten. Dat was een frontside tail grab 1800. Kijk, dat zijn de termen. Dat is mijn lievelingsspoel. Even visualiseren. Gaat 5 maal helemaal rond. En de tail grab betekent dat je je bord aan de achterkant vastpakt. Ik doe het nooit hoor, op de wintersport. Maar... nee, ik ben al blij als ik 360 haal. En, maar goed. En zijn tweede sprong was een triple cork 1620. En dat betekent eigenlijk dat je 4,5 keer draait tijdens je sprong. In zijn geval is het dus 3 keer over de kop, die triple cork. En ondertussen ook nog een keer 1,5 om je as. Ja. Dat is heel simpel uitgelegd. Maar het ziet er natuurlijk spectaculair uit. En daar krijg je veel punten voor. En daarmee werd hij dus tweede. Achter de Japaner Kunitake, wat gewoon een hele sterke Japaner is. Ja, even tot slot. Misschien moet je zeggen dat dit succes ook wel letterlijk uit de lucht kwam vallen. Maar wat betekent dit voor zijn toekomst? Hij is 18, hè? Dus daar kan nog heel veel gebeuren met die jongen. Dus het is mooi dat hij nu dit niveau heeft gehaald. Nou, aan zijn score zie je dat hij goede sprongen in huis heeft. Je moet ook die variatie erin houden. Dat zit ook goed bij hem. Dus ik denk dat hij misschien nu Niek van der Velde een beetje voorbij kan gaan als de topper in Nederland. Ze trainen natuurlijk ook samen, kennen elkaar ook goed. Dat is wel eentje om in de gaten te houden voor de volgende Olympische Spelen, die over iets meer dan 2 jaar al zijn natuurlijk. Ja, dat en hebben we bij het snowboard, ik wil nog even zeggen, Melissa Peperkamp, die mis je natuurlijk. Ja, want die doet normaal ook waar blijft ze? Die is nog geblesseerd en die hoopt nog steeds iets geopereerd aan de meniscus afgelopen zomer. En die hoopt er in februari, maart weer bij te zijn. En dan hebben we dus weer 3 toppers eigenlijk in dit veld. Die langzaam gaan toewerken naar die Olympische Spelen. Ja. Maarten, dankjewel. Heerenveen 0, Volendam 2, Jan Vincent. Ja, na een uur spelen. Dat had ik van tevoren niet gedacht. Maar het is wel zo. En dus moet er wat gebeuren aan de kant van Heerenveen. Kees van Wonderen heeft een dubbele wissel toegepast. Van Amersfoort en Nunnely zijn naar de kant gegaan. En Nicolaescu en Walemark zijn erin gekomen. Nieuw vers bloed in de aanval dus. Ik zou zeggen, bij een 2-0 achterstand neem wat meer risico. Want al die verdedigers achterin, je hebt er niet zoveel van aan. Want zo vaak valt Volendam niet aan. Ja, die paar keer dat ze aanvallen zijn ze natuurlijk doeltreffend. Maar ja, een beetje meer risico bij een 2-0 achterstand had ik toch wel verwacht. Maar dat doet Kees van Wonderen dus niet. Hij wisselt een spits voor een spits en een buitenspeler voor een buitenspeler. Kijken hoe dat verder gaat nu met Luc Brouwers. Die trekt naar binnen toe, gaat de combinatie aan met Nicolaescu. Die wil de bal terugleggen, maar doet dat niet zorgvuldig. Is het Haaien die de bal oppikt, maar ook niet voor lang. Wordt de bal heel hard tegen Lindhout aangeschoten. Ja, die moet dan het spel even stilleggen voor een scheidsrechtersbal. Want hij doet niet mee in het spel, Lindhout. En als hij dan toch de bal raakt, dan krijg je dat. En ondertussen is er ook nog een speler van Volendam geblesseerd geraakt. Ligt er eentje op de grond. Komt er een verzorger in het veld. Ja, die doet het ook rustig aan. Zoals iedereen bij Volendam het verder rustig aan zal doen de rest van de avond. Want ze staan met 2-0 voor. En die voorsprong, die koesteren ze. Nou, er gebeurt dus helemaal niks op dit moment in het Abel Enstra Stadion. Lijkt me beter om iets anders te doen. Een plaatje te draaien of iets anders. City full of lights, nowhere I can hide. Trying but I can't translate what I wanna say before I go again. Waving from my bullet train, I try to smile when I just wanna. Head is full of doubt, freedom is a lonely place. Feeling like I'm yours, knowing I'm not sure if love is the key or the chain. London, Tokio van Savien. Maar wij gaan naar Heerenveen. Stampende muziek in het Abel Enstra Stadion. Dat betekent dat de thuisploeg gescoord heeft. Het is 1-2 geworden. Er gaat een goede actie van Osame Sarawi aan vooraf. Die dribbelt het strafschopgebied in van Heerenveen. En via Walemark en Nicolaescu gaat die bal uiteindelijk binnen. Dus de twee invallers die doen het voorlopig aan de kant van Heerenveen. Het is Walemark met de assist. En Nicolaescu die werkt hem binnen. Die staat precies op de goede plek waar die bal komt. En dan maakt hij Nicolaescu zijn vierde doelpunt van dit seizoen. En daarmee is hij mede clubtopscorer samen met Sarawi. En er wordt meteen ingegrepen ook bij Volendam, want daar wordt nu gewisseld. Daar gaat Milan de Haan volgens mij naar de kant. Of is het Zach Booth? Nou, in ieder geval de vervanger is Luc Legou. Die komt in het veld. Het is Bram van Driel die naar de kant gaat. En ja, ineens gelooft men in Heerenveen er weer in. Na die 1-2 van Nicolaescu. Het zat er natuurlijk al aan te komen, want Heerenveen drukte en kreeg ook wel kansen. Maar ja, dat moet die bal een keer goed vallen. En dat viel hij nu voor de voeten van Nicolaescu. Ja, die heeft dus niet lang nodig gehad. Een minuut of zeven om een doelpunt te maken. Want hij kwam in de 57ste minuut in het veld. Het staat nu de 65ste minuut. Die loopt nu. Dus ja, dat heeft hij snel voor elkaar gekregen, Nicolaescu. En ja, dit geeft natuurlijk brandstof. Dit is brandstof voor Heerenveen om verder te gaan. Op zoek naar een gelijkmaker. Dit lijkt me buitenspel. Ja, daar denkt de assistent scheidsrechter ook zo over. Buitenspel voor Brouwde. En dus een vrije trap voor Volendam op de eigen helft. Ja, dan is het nog lang voor Volendam. Met één doelpunt voorsprong. 25 minuten en de blessuretijd nog om stand te houden. Om vol te houden. En zo'n doelpunt, ja, dat geeft natuurlijk altijd nieuwe moed en nieuwe energie aan een ploeg die met 2-0 achter staat. Kijken of dat bij Heerenveen ook zo is. De vrije trap wordt genomen door Bakhuis. Ver op de helft van Heerenveen. Zeefuik de lucht in, maar nou, die krijgt die bal niet. Het is Noppert die hem heeft en hem snel meegeeft. Want tempo maken, dat is wat Heerenveen nu doet. 66ste minuut. Heerenveen terug in de wedstrijd. 1-2. Belooft nog boeiend te worden dus daar. Marathon schaatsen, er staat dit seizoen geen maat op Harm Visser. Hij won vanavond in Breda alweer zijn zesde marathon. Alleen in Hoorn en in Utrecht werd Visser dit seizoen geklopt. En ook Breda was geen gemakkelijke wedstrijd. Dat vertelde hij na afloop aan verslaggever Vlado Vesjanoski. Ja, het was een slopende wedstrijd. Het was zwaar ijs, zacht ijs. Schuurpapierijs. Schuurpapierijs, je ziet het achter. Het is hartstikke wit aangeslagen. Ja, het was wel een beetje een lastige wedstrijd voor ons. We moesten er veel achteraan rijden. Ja, we missen in eerste instantie een soort van de slag. Alleen Mats Stoltenbosch zat erbij en dat was eigenlijk niet genoeg voor onze ploeg. Dus toen moesten twee jongens van ons moesten ze opofferen. Robert Post en Remco Stam. En ja, toen moest ik een sprong maken. Eigenlijk met de favorieten toch in mijn, achter me. En ja, dat was nodig. En in de finale kom je dan 14 man. En Mats zei al vrij snel van ja, weet je, ik ga voor jou rijden. En dat pakt super uit. Bart swingt zich, gaat er 500 meter aan. En ja, toen in Horen zat ik er strak achter en dan word ik erop gelegd. Omdat Bart gewoon ontzettend snel is en een goede sprinter is. En vandaag had ik wel vrij baan, kon ik een klein gaatje laten. En binnen doorkomen in de laatste bocht. En mooi honger doorkomen en het gelukkig afmaken. Daar ben ik ontzettend blij mee. Wat gebeurt er allemaal met jou? Ja, dat is gewoon fantastisch dat het allemaal lukt. In Groningen was het dit werken. Miniem. Ja, miniem. In Horen was het heel close sprint. En dan won je hem wel redelijk royaal. En nu ben ik er weer voor. Ja, het geeft deze overwinning gewoon wat extra's. Ik bedoel, Bas Swings is niet zomaar iemand. Ik bedoel, in de Masters is hij gewoon regeerd Olympisch kampioen en de wereldkampioen. En misschien is hij de marathon is hij misschien nog wel beter in. En ik ben ontzettend blij dat ik hem hier kan verslaan. En het is wel absoluut geen vanzelfspreking. En daarom ben ik ontzettend blij ermee. Natuurlijk is er altijd die Olympische droom. Hè? Je hoopt ooit misschien op de Masters te rijden. Op de Olympische ijsbaan. Ja. Zou die niet eerder sprake kunnen zijn dat jij misschien al internationaal nu de Masterstart gaat rijden. Dat de bondscoach ook jou nu even mee in de gaten moet houden, eventueel bellen. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop eigenlijk dat hij dat eerder zou doen naar het WCKT toen ik de Masterstart won. Maar ik heb er nu wel echt voor gekozen om dit jaar voor een grote wedstrijd te gaan met NK, ONK en de alternatieven. ONK de alternatief op de Wijze en NK in januari in Leeuwarden. Dat zijn mijn doelen dit jaar. Volgend jaar is weer een nieuw jaar. Dan moeten we opnieuw doelen gesteld worden. Maar eerst is dit jaar belangrijk. Die doelen zijn er dit seizoen en wat volgend jaar brengt, brengt volgend jaar. Dat zei Harm Visser. In Heerenveen geloven ze in de wonderen van Kees-Jan Vincent. Ja, zeker. 20 minuten nog. Vrije trap voor Heerenveen. 1-2 is de stand. En het is een gevaarlijke vrije trap van Haaien. Die wordt weggebokst door Mio Bakhuis. Het levert dan een hoekschop op voor Heerenveen. Ja, het publiek gaat er ook massaal achter staan natuurlijk. 0-2, ja, dan is het vrij uitzichtloos. Maar die 1-2 geeft echt nieuwe moed en nieuwe hoop. En Heerenveen gaat dus heel snel voor de gelijkmaker. Het is een hoekschop. Walemark staat klaar. Brouwers die gaat ook het strafschopgebied in. En dan komt die hoekschop van Walemark. Die komt op het hoofd van een van de verdedigers van Volendam. Wordt er nog een keer ingeschoten door Keulert. Wordt gepakt door Bakhuis. Geen buitenspel. En dan ja, toch buitenspel van Nicolaescu. Maar wat een pegel zeg van Mats Keulert op de vuisten van Mio Bakhuis. Die zijn kwaliteiten even toont hier. Want de redding was noodzakelijk op die mooie volley van Mats Keulert. De linksback van Heerenveen. Maar hij houdt stand voorlopig, Bakhuis. Eén keer had hij geen antwoord op de inzet van Nicolaescu. Maar verder is hij nog niet gepasseerd vanavond. Bakhuis nu met de uittrap. Oh, die raakt hem helemaal verkeerd. En ja, tot gejuich van het Heerenveen-publiek. Dan gaat de ingooi naar Heerenveen met Keulert. Keulert naar Olsson. Olsson terug naar Keulert. En zo heeft Heerenveen het balbezit weer. En spelen alle spelers weer op de helft van Volendam. Met uitzondering van doelman Andries Noppert. Verder alle spelers op de helft van Volendam. En daar moet Heerenveen dan een gaatje in zien te vinden. Mats Keulert zojuist met het schot. Nu trekt hij naar binnen toe. Geeft hij mee aan Sven van Beek. Van Beek, je wacht even, kijkt, draait om zijn as en geeft hem dan aan Siep van Ottelen. Van Ottelen, zo schuift Heerenveen metertje voor metertje op richting het strafschopgebied van Volendam. Sarawi, hij dribbelt nu richting Plat, want die is ook ingevallen bij Volendam. Mooie combinatie, Sarawi wordt aangetikt. Is dit een penalty? Nou, vragende handen, vragende gezichten richting scheidsrechter Allard Lindhout, maar die wuift het weg. Geen overtreding op Sarawi. We gaan meteen de herhaling kijken. Wordt die nou vastgehouden? Wordt die aangetikt? Nee, dit is denk ik wel wat te makkelijk. Milan de Haan is degene die dan de overtreding gemaakt zou moeten hebben. Maar het was dus geen overtreding. En dus kan Volendam door met Bakhuis. De doelman, ja, lang op Zeefuik, maar die staat buitenspel. Dus die laat die bal lopen. En dan is het weer balbezit voor Heerenveen met Tom Haaien. Hij wordt even vastgehouden door Zeefuik Haaien. Maar toch laat scheidsrechter Lindhout doorgaan. Balbezit voor Volendam bij doelman Bakhuis. Die ramt die bal weer naar voren toe. En dan moeten ze het daar voorin maar gaan uitzoeken. Maar hij vindt in eerste instantie geen medespeler. Dan uiteindelijk wel via Brian Plat. Die heeft de versnelling. Hij geeft hem dan mee aan Bilal Olcik, de man van de 0-1. Maar die is hem kwijt. Olsson verdedigt goed mee als middenvelder. En het balbezit is weer voor Heerenveen met Haaien. Die ziet dat er mensen voor naar voren gaan. Onder andere Walemark. Maar het steekpaasje van Haaien komt niet aan. En dus moet Heerenveen weer in de achtervolging. Milan de Haan verspeelt de bal heel snel. Ja, met zoveel man wordt er druk gezet door Heerenveen. Als een speler van Volendam de bal heeft, dan raken ze meteen in paniek die bal kwijt. Sarawi, die zet het weer eens op een dribbelen tegenover Plat. Die is hij kwijt. Weer naar de achterlijn en een hoekschop levert het op. Ja, de druk neemt nu echt wel toe van Heerenveen op het doel van Mio Bakhuis. Volendam leidt dus na 72 minuten met 2-1. Maar Heerenveen zet aan met Walemark. Oh nee, dit is een brug te ver voor Walemark. En Olcik verdedigt. Ja, die schiet hem maar naar voren. En hij maakt het gebaar van wisselen. Hij kan niet verder. Hij zal zo dadelijk naar de kant gaan. Ondanks dat Heerenveen die bal snel wil ingooien, legt scheidsrechter Lindhout de bal even het spel even stil. Na 72 minuten, Heerenveen, Volendam 1-2. We hoorden Mathieu van der Poel net al over zijn oppermachtige crosszegen in Herentals. En ook bij de vrouwen was een Nederlands succes. Fem van Empel kwam als eerste over de streep. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Want ook landgenote Lucinda Brandt was op dreef. Van Empel tegen Brandt. Wie pakt hier de overwinning in Herentals? Van Empel nog altijd aan de lijn. Komt Brandt er nog voorbij? Of is het toch de wereldkampioen? Van Empel op 1. Van Empel op 1. Brandt wil de binnenkant pakken. Graag ze er nog langs. Nee, ze graag er niet door. Het is Van Empel voor 10 op 10. Maar wat heeft het moeilijk gehad met Lucinda Brandt vandaag. Van Empel wint voor het eerst in Herentals na een zeer mooie strijd in die laatste rondes. Het is een heel snel rondje, maar toch wel vrij veel interval. 10 op 10, dat zijn mooie rapportcijfers, hè? Ja, ik heb op school nooit zo'n rapport gehaald. Ik ook niet, hoor. Maar ja, je hebt het wel gedaan, maar ja, het was niet makkelijk. Hè? Want Brandt die gaf niet af. Nee, Lucinda Brandt was vandaag echt supersterk. Vooral voor mij was het een beetje shock to the system na afgelopen week. Maar dat doet niks onder van de prestatie van Brandt. Want je ziet maar weer, die geeft nooit af. Je zei het voor de start, je knie ingepakt, je bent gevallen. Je voelde je niet 100%. Had je daar last van vandaag? Ja, vooral de inspanning. Ik heb zo goed als heel de week op bed gelegen. Daar ziet maar weer hoe snel je lichaam die prikkel, dat de moeite heeft om te verteren. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik in ieder geval weer redelijk gezond ben. En vanaf nu kan het alleen maar fysiek ook een stukje beter gaan. Ja, en ook voor het klassement doe je weer een goede zaak. Hè? Want Betsema die is nog wat verder achterop nu. Ja, inderdaad. Is altijd mooi meegenomen, extra secondes. Dus ja, er zijn er nog een aantal in het nieuwe jaar die verreden moeten worden. Dus ik ben benieuwd. Ik heb er in ieder geval vol voor. Dat zei Van Empel tegen de collega's van Eurosport. En het was alweer haar 10e veldrit op rij die ze dit seizoen won. Jan Vincent, bezwijkt die Volendamse bus een beetje onder de Friese druk? Nou, voorlopig niet. Kwartiertje nog. 1-2 de tussenstand in het voordeel van Volendam. En ze kregen zojuist de kans om er 3-1 van te maken. Bij weer zo'n messcherpe counter. Zack Boet was er vandoor. En hij ging voor eigen succes terwijl Zeefuik naast hem stond. Had beter af kunnen leggen. Maar uiteindelijk dus geen 1-3. Maar blijft het 1-2. En kan Heerenveen weer gaan aanvallen. Met Sarawi, de linksbuiten. Die ziet dat Brouwers meekomt. Maar hij speelt de bal achter Brouwers. Sarawi, ja, dan ben je de bal kwijt. En gaat Olcic lopen. Ja, dit is een gele kaart voor Simon Olsen. Heel opzichtig houdt die Olcic vast. En die gaat nu dan naar de kant. Die zegt tegen Dingsdag, nou, ik weet niet wat hij zegt, maar haal mij er maar uit. Want hij maakte zo net al het gebaar van wisselen. Hij staat toch al aan die zijlijn en hij gaat er ook uit. En voor hem in het veld komt Quincy Hoeve. En die staan er nog meer klaar om in te vallen. Ashraf Douiri, hij komt er ook in. En hij vervangt Mbuyamba, Xavier Mbuyamba. En zo dus ook twee nieuwe namen aan de kant van Volendam voor het laatste kwartier waarin ze moeten overleven tegen Heerenveen. Overleven en verdedigen om die 2-1 voorsprong over de streep te trekken. Want die hebben ze nog altijd in handen. Van Donovan Frankenreiter, Daydreamer. In de Eredivisie Volleybal stonden de vrouwen van Sliedrecht vanavond tegenover de vrouwen van Zwolle. De volleybalsters uit Sliedrecht waren goed op dreef. Ze wonnen met 3-0. Makkie zou je zeggen, maar zo is het toch niet volgens Amy van Kerkvoorde. Ze vond het niet echt gemakkelijk, zoals het leek in ieder geval. Zwolle is een goede ploeg. En we moesten wel tot het uiterste gaan om ons hier doorheen te knokken. Maar ik denk dat we echt als een team gevochten hebben. En ik heb ook geen moment het gevoel gehad waarvan ik dacht, oh, we staan onder druk. We hebben natuurlijk wel een paar keer achter gestaan. Maar ik voelde niet de zenuw en ik was niet bang voor dat we zouden verliezen. Dus ja, hebben we echt goed gedaan. Ja, want had je dat vooraf iets anders ingeschat? Met name ook omdat je die eerste wedstrijd met 3-0 verloren had. Ja, nou ja, thuis speel je natuurlijk altijd net iets lekkerder. Ja, het is een, ja, wat ik net zeg, het is een goede ploeg. Had ik verwacht dat we 3-0 zouden winnen? Nee, ik dacht dat het misschien spannender zou worden. Qua setstand is het wel spannend. Maar ik had er ook niet raar van opgekeken als het een 3-2 was geweest. Als we een 5-6 hadden gespeeld. Nee. Hey, jullie staan nu heel eventjes tweede. Grote doel is natuurlijk top 4 halen. Horen jullie dat thuis? Ja, denk wel. Ja, we hebben een jonge ploeg. Dat betekent dat er veel ruimte is vaak voor verbetering. Maar we kunnen echt vechten. Dat zie je ook in de Supercup die we gespeeld hebben tegen Sneek. In de derde set stonden we 19-11 achter volgens mij. Die winnen we met 28-26 uit mijn hoofd. Dus we kunnen terugvechten. En ik denk dat dat een van onze sterke punten is. En ja, ik denk echt wel dat we in bovenin mee kunnen draaien, absoluut. Terugvechten was vandaag niet nodig. 3-0 gewonnen, gefeliciteerd. Dankjewel. 3-0 dus, gewonnen. Heerenveen, Volendam. 3-0 kan het niet meer worden. Wat wel, Jan Vincent? Ja, het staat nu 1-2. Het kan 2-2 worden. Het kan 1-3 worden. Ja, zeg het maar. We hebben nog 10 minuten te spelen. Het kan wel, maar ja, Volendam verdedigt met hand en tand. En gooit alles in de strijd om die voorsprong en die 3 punten mee terug te nemen naar Volendam. Mio Bakhuis neemt nu weer de tijd. Spits Nicolaescu, die kijkt eens een keer naar Lindhout van, nou, ga je nou nog eens optreden? Want het duurt allemaal wel heel erg lang met die keeper van Volendam. Maar nou ja, Lindhout wijst dan aan zijn klokje en die zegt, ik tel het er allemaal wel bij op. We zullen het zien hoeveel blessuretijd er straks bij komt. En Stahiri staat klaar om in te vallen aan de kant van Heerenveen. Maar het spel gaat voorlopig nog even door met Van Beek. Die is de middenlijn weer overgestoken. De centrale verdediger van Heerenveen gaat de combinatie aan met Haaien. Ja, zo ver kan Van Beek wel opstomen, want niemand die hem dwars zit van Volendam. Die staan allemaal in of rond het eigen strafschopgebied. Nu moeten ze in de achtervolging. Oh, de paas is te hard. De paas van Sarawi op Brouwers komt niet aan. En dan kan die wissel komen. Simon Olsson sprint als een gek naar de kant. Want die wordt gewisseld. En Tahiri komt voor hem in de plaats. Dus kijken of die dan het verschil nog kan maken in het, voor Heerenveen. In die laatste 9 minuten die er nog op het scorebord staan. Volendam leidt nog altijd in het Abel Enstra stadion met 2-1. Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! De gebeurtenissen over de grens. Op de buitenlandse velden gaan we eens even op een rijtje zetten. Dat doe ik samen met Maarten van den Hoven. We beginnen in Engeland, waar iedereen de adem vanavond inhield, hè, vanwege Tom Lockyer. Ja, de aanvoerder van Luton Town. Hij zakte in elkaar in de wedstrijd tegen Bournemouth en bleek een hartstilstand te hebben gehad. Zo maakte de club later bekend. De toestand is nu stabiel. Hoe het verder moet met zijn carrière is nog even de vraag. Want Tom Lockyer zakte eerder dit jaar ook al eens een keer in elkaar en werd toen al geopereerd aan zijn hart. De club vraagt in ieder geval nu aan rust om in ieder geval in alle rust eerst maar eens te herstellen. Ja, na die gebeurtenis werd die wedstrijd tussen Luton en Bournemouth definitief gestaakt. De andere wedstrijden in de Premier League gingen wel gewoon door. Manchester City morste punten tegen Crystal Palace. Punten die ze in de titelstrijd goed kunnen gebruiken. City stond trouwens ook lang op voorsprong, maar in de 5e minuut van de blessuretijd schoot Olise de 2-2 binnen vanuit de penalty. De trainer van City, Pep Guardiola, was na afloop streng voor zijn spelers. We give away 2 points and the performance was really good, but there are actions that if you do this type of actions, you cannot win games. What type of actions? A penalty. What did you think it was? Wasn't a penalty, or you thought it was? It was. It definitely was, but the penalty cannot happen. Het is ook wel eens verfrissend, hè? Als de trainer gewoon zegt, jawel, het was gewoon wel een penalty. Maar je mag hem niet weggeven. We hadden hem niet moeten laten gebeuren. In de Women's Super League had Vivianne Minima vandaag jubileumfeestje te vieren. Ja, was een keer langzaam weer terug na haar zware knieblessure en mocht vandaag invallen bij Arsenal. En het was daarmee haar 100ste wedstrijd in Engeland. In die 100 wedstrijden maakte ze trouwens 78 doelpunten. Gaf ze ook nog eens 34 assists. Dat zijn schitterende cijfers. Het feestje van vandaag werd wel verpest door Tottenham, want dat won met 1-0 van Arsenal, waardoor Arsenal ook nog eens nalaat eigenlijk om de koppositie te pakken. Ja. In Duitsland protesteren veel supporters dit weekend tegen de voetbalbond. Ja, want die is met toestemming van de clubs trouwens op zoek naar investeerders. Dat zou de Bundesliga dan 1 miljard euro op kunnen gaan leveren. Maar de supporters die vinden dat de bond haar ziel verkoopt. En dat maakten ze vandaag duidelijk. Onder meer door chocolademunten het veld op te gooien. Dat vonden sommige spelers trouwens helemaal niet zo erg. Nou, ik zie, het zijn chocotaler die Unioner werpen. Asano had zich daar gerade mal was in den mond gesteckt. Een kleines chocolade. Waarom ook niet? Dat is toch schön? Ja, lekker, hè? Toch, ja, het is toch december? Dus ja, ook tijdens het voetballen gewoon lekkere chocolaatjes. Het is wat anders dan bekertjes of zo. Borussia Dortmund. Donjo Malen had weer zijn basisplaats en wist tegen Augsburg ook meteen te scoren. Ja, goede actie. 1-1 op de keeper. Maakte daarmee de 1-1 ook. Tegelijkmaker. En dat was alleen wel de eindstand. En dus knoeit Dortmund weer dure punten in de strijd om Europees voetbal. En daar wist Leipzig dan weer van te profiteren tegen Hoffenheim. Ja, Xavi en Co. wonnen met 3-1 in een wedstrijd die in het teken kwam te staan van Emil Forsberg. Hij vertrekt deze winter na 9 jaar bij Leipzig en mocht in zijn laatste thuiswedstrijd invallen om afscheid te nemen. Es wird sein letzter Auftritt sein. Das hier ist sein 324. Und dann den direkten Ball auf Emil Forsberg. Der kontrolliert die Kugel. Forsberg, Tor! Nein! Es ist Emil Forsberg! Wer schreibt denn immer diese Märchen? Mädchen, was ist das denn mit diesem Fußballgott? Emil Forsberg! Nou, voetbalgod weet ik niet, maar scoren in je laatste thuiswedstrijd bij Leipzig, dat is natuurlijk mooi. En mede dankzij dat doelpunt van Forsberg blijven Xavi, Simons en Codes op koers voor de Champions League, voor een Champions League ticket, want ze wonnen met 3-1 van Hoffenheim. Rijden we door naar Frankrijk, waar Damaris haar vorm van het Nederlands elftal behoorlijk doortrekt bij haar club Olympique Lyon. Ja, want we weten sinds die wedstrijd van Oranje tegen België dat ze belangrijke doelpunten kan maken. En dat deed ze vandaag ook. Ze scoorde de belangrijke gelijkmaker tegen Fleury. Olympique Lyon won daardoor met 3-1 en gaat stevig aan kop in Frankrijk. En Damaris was nu in de eerste 11 wedstrijden van het seizoen al bij 4 doelpunten betrokken. En dat is dan nu al een evenaring van haar persoonlijk record in een heel seizoen. En ja, we hebben nog een tijdje te gaan, dus dat ziet er allemaal hartstikke goed uit voor. Ja, vorig seizoen toen zei ze dat ze nooit scoorde. Dat is achterhaald. Dat is opgelost. Inmiddels. Sevilla kwam in de Champions League nog goed voor de dag, maar in Spanje blijven ze maar verliezen. Ja, Sevilla-trainer Diego Alonso was er maar een week vandaan, maar heeft toch de kerst niet gehaald als trainer. Sevilla verloor vandaag in eigen huis met 3-0 van Getafe en is echt een serieuze degradatienood aan het raken. Reden genoeg voor de club om de trainer De Laan uit te sturen. Hij is zelfs zodanig op staande voet ontslagen dat hij na de wedstrijd niet eens meer verscheen op de persconferentie. Keurig opgelost. Memphis Depay krijgt meer en meer minuten bij Atletico Madrid. Dat is goed nieuws. Zeker. Vandaag mocht hij tegen Atletico de Bilbao het laatste half uur meedoen. Het slechte nieuws was dan wel dat hij een paar minuten na zijn invalbeurt al zag hoe Nico Williams de bal vanaf de rand van de 16 prachtig in de verre hoek binnenschoot. Dat was de 2-0 voor Atletico. En dat was dan ook de eindstand. Duurpuntverlies voor Atletico. Nam FC Barcelona. Frenkie de Jong is weer helemaal fit. Dat is goed nieuws voor de Catalanen. Dat is goed nieuws voor het Nederlands elftal. Maar dat is ook goed nieuws voor elke voetballiefhebber. Hè? En dat is goed nieuws voor iedereen die Cruijff nooit heeft zien voetballen. Want Barcelona speelt vanavond tegen Valencia. En Frenkie de Jong gaf in de tweede helft toch een steekbal. Schitterend. Buitenkant voet. Over alles en iedereen van de verdediging van Valencia heen. En het was de voorassist. Zo noemen we het dan. Dat is wel een heel lelijk woord. Het was een schitterende paas. Felix maakte de 1-0 voor Barcelona. Dat zag er dus goed uit. Maar met nog een paar minuutjes te gaan, staat het inmiddels wel 1-1 voor Valencia-Barcelona. Dus dat zou ook weer puntverlies betekenen. Dat is dan minder goed, maar die paas, jongens, die gaat de boeken in. Wij hebben hem even allemaal gezien. En inderdaad, zoek hem eventjes op, want het was een schitterende bal. Dankjewel, Maarten van den Hoven. Dan gaan we naar Heerenveen. De slotfase bijna zit de reguliere speeltijd erop, Jan Vincent. Maar Volendam leidt nog wel met 2-1 tegen Heerenveen. Ja, 87.30 staat er op het scorebord. Mio Bakhuis mag weer een doeltrap nemen. En dan weet je wat er gebeurt. Dan duurt het heel lang. Nou, uiteindelijk schiet hij hem ver op de helft van Heerenveen. Komt hij zelfs bij Zeefuik uit. Maar Heerenveen heeft de bal al snel weer afgesnoept met Bokniewicz, die in de ploeg is gekomen. De centrale verdediger. Die is ingebracht als een soort van stormram voorin. Want hij had een rugblessure, maar is weer terug. Krijgt nu wellicht de bal van Nicolaescu. Maar nee, de bal wordt van richting veranderd en komt dan weer in de handen van Mio Bakhuis. Die keeper van Volendam gaat er bovenop liggen. Blijft een paar tellen liggen. Pakt hem dan op. Schokt dan richting de rand van het strafschopgebied. En het duurt maar en het duurt maar. En ja, uiteindelijk laat Lindhout het allemaal toe. En is het voor Volendam allemaal prima natuurlijk. Zeefuik pikt hem daarop op het middenveld. En dan gaat de bal door naar Douiri. Douiri en Volendam. De bal wordt zomaar blind naar voren geschoten daar door Luc Leroux. Van Volendam. Die heeft geen enkel idee wat te doen met die bal. Maar hij denkt, ik schiet hem maar zo ver mogelijk weg. Dan zijn ze in ieder geval niet bij ons in de buurt van het doel. Is het nog een minuutje, anderhalf officiële speeltijd. Wat de rest voor Heerenveen om nog een gelijkmaker op het bord te krijgen. En ja, wat er voor Volendam rest is het verdedigen van die 3 punten die ze nu in handen hebben. Bij Feyenoord ging het ver in de blessuretijd mis. Toen hadden ze een punt in handen in de Kuip. Maar werd het toch nog uiteindelijk 3-1 voor Feyenoord. Feyenoord heeft natuurlijk wel wat meer kwaliteit dan Heerenveen in zo'n slotfase. Maar Heerenveen heeft dus nog kans om gelijk te maken met Van Ottelen. Van Ottelen levert hem in bij Van Beek. Van Beek naar Brouwde. En zo verplaatst het spel zich weer richting het strafschopgebied. Oh nee, een foute paas daar van Heerenveen. Bal loopt over de zijlijn en Volendam zegt dankjewel. Wij mogen gaan ingooien. Ga jij het doen? Nee. Doe jij het maar? Nee. Allemaal lopen ze dan weer weg bij de bal. Het kost allemaal seconden. Het is professioneel, zoals dat dan heet. Volendam rekt de tijd en probeert de tijd te doden. Totdat Lindhout voor de laatste keer fluiten vanavond. Nu is Volendam de bal snel weer kwijt. Gaat Heerenveen met Haaien in balbezit. Even terugspelen naar Van Beek. Van Beek steekt de middenlijn dan over met een paas. Oh, weer een foute paas. Ja, kijk, met zoveel slordigheden in het spel kom je natuurlijk niet in de buurt van het doel van Volendam. Die vindt het allemaal prima. Die hebben zich opgesteld en wachten gewoon tot Heerenveen de fout maakt. Sarawi, die is wel handig. Die draait snel weg. Geeft de bal mee. Nee, er staan zoveel mensen in het oranje. Daar komt Heerenveen niet door. 6 minuten zie ik nu het bordje. Zo, daar had ik geen rekening mee gehouden met zoveel blessuretijd. Maar 6 minuten extra is dus in deze wedstrijd bij Heerenveen. Volendam 1-2. Houden we natuurlijk goeie bal, in goeie de goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Heerenveen Volendam is natuurlijk nog bezig, maar 2 eredivisiewedstrijden die zijn al voorbij. We beginnen bij de middagwedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk. Die werd gespeeld in een Galgenwaard waar veel mensen een kerstmuts hebben gekregen. Gezellig op hebben gezet, een kerstmarktje voor de wedstrijd. Nou, kortom, heel veel sfeer aanwezig hier. En bij kerst horen cadeautjes. Die deelde RKC-verdediger Julian Lelieveld uit. Hij raakte de bal verkeerd en Victor Jensen profiteerde. Utrecht verdient op 1-0. En daarna gebeurde er van alles. RKC kreeg een penalty, maar die werd gemist door Michiel Kramer. De aanvaller mocht vervolgens die penalty overnemen omdat keeper Vasilas Barkas te snel van zijn lijn was gekomen. En dit dan weer tot woede van Utrecht-supporters. Zo zag commentator Chris Wobbe. Toen werden er een paar bekers op het veld gegooid en de KNVB hanteert de spelregel. Zodra dat gebeurt, wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. En dus wachten we hier in minuut 44 op een aantal mensen die een plastic bekertje op een veld hebben gegooid. Na die pauze benutte Kramer zijn tweede kans wel. En nog voor de spelers weer waren opgewarmd, begon alweer de rust. En dat was volgens doelpuntenmaker Kramer... Niet ideaal, moet ik zeggen, maar goed, nogmaals, de regels zijn regels alleen. Ja, ik word er wel een beetje moe van dat je constant zo naar binnen moet, want... Ik ben 35. Ik mag hopen dat dat niet iedere keer gebeurt. Want dan kan ik mijn rug helemaal opvouwen, denk ik. Ja. Na de tweede pauze werd er weer gevoetbald. Maar plots was FC Utrecht... onherkenbaar ten opzichte van het team dat we in de eerste helft hebben bewonderd in de Galgenwaard. Want de kansen zijn echt voor RKC. Utrecht-trainer Ron Jans legde aan Jeroen Gruter uit wat er gebeurde. Ja, dan gingen we zo gehaast voetballen op een... ja, heel moeilijk bespeelbaar veld. En jullie liepen ook echt als kippen zonder kop over het veld. Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Er vielen geen doelpunten meer, maar er gebeurde nog genoeg. Met als dieptepunt een flinke blessure voor Utrecht-aanvaller Marouan Azarkan... die aan zijn hoofd werd geraakt door Aaron Meijers. Azarkan ging voor nader onderzoek naar het ziekenhuis... en Jans vertelde hoe hij dat moment beleefde. Het was in ieder geval heel schrikken en eng. Hij was er wel bij. Ik heb hem nog een vraag gesteld. Hoe is het? En was hij vooral moe en een beetje wazig in zijn gedachten. Dus we moeten het even afwachten. Veel incidenten deze wedstrijd dus. En die wedstrijd had qua voetbal eigenlijk wel in 13 seconden samen te vatten. Zo bewijst RKC-trainer Henk Vrezer. Ik denk dat vooraf teken voor een punt. Het is altijd lastig Utrecht uit. Lastige wedstrijden, het publiek dat zich natuurlijk roert. Na een uur, ja, dan rekende je je rijk. Ja, en daarna dan kan het gewoon beide kanten op, denk ik. Bij Excelsior Go Ahead Eagles hoopten we ook op spektakel... maar na een half uur was de droge conclusie van commentator Andy Houtkamp. Nee, geen incidenten en geen doelpunten. Dus eigenlijk een beetje saaie wedstrijd tot nu toe. Go Ahead had de wedstrijd wel stevig in handen... kwam verdiend op voorsprong via Amova. Toch moest Go Ahead-trainer René Haken na afloop het volgende concluderen. Goed gespeeld. En we hebben genoeg kansen gehad om ruimer afstand te nemen. Ja, dan is het wel heel zuur inderdaad dat de laatste 10 minuten... dat toch nog de andere kant op kan vallen. In de slotfase maakte Udinese namelijk gelijk... en Redouan El Yaqoubi dacht zelfs de 2-1 te maken voor Excelsior. Maar scheidsrechter Alex Bos had vlak voor de goal al op zijn fluit geblazen. En daar snapte doelpuntenmaker El Yaqoubi helemaal niks van. Er was 0,0 overtreding en ik schiet hem gewoon in de bovenhoek binnen. Dus ja. Ik kon wel zien dat de scheidsrechter onmiddellijk floot. Ja. Het gaat natuurlijk helemaal nergens over. En hij was van zichzelf heel erg overtuigd. Ik verwacht wel een klein excuusje. Toch viel in de laatste minuut bijna alsnog de winnende treffer voor Excelsior. En die Houtkamp deed live verslag. Oh, daar komt die bal. Richting tweede paal. Op! Tja, weg Andy. En zo misten we live de kopbal op de lat van El Yaqoubi. Wat gebeurde er nou met die verbinding, Andy? De technische staf die ook vaak op de tribune zit, de assistenttrainers van Excelsior, die sprongen op, maar in het juichen en weer naar beneden komen, trokken ze dus mijn stekkers eruit. Ja, te vroeg gejuicht dus door de technische staf. Excelsior Go Ahead Eagles eindigde in 1-1. Maar hoe heeft de wedstrijd in de laatste 10 minuten toch zo om kunnen draaien? Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen legt uit. Nee, met name de wissels en de kwaliteit die ze brachten. Ook verandering van het systeem. Waar we het momentum helemaal terugkregen. En ja, Eagles was het echt helemaal kwijt laatst. Dus, maar dat, nou, nu dacht je van, ja, ik ben blij als we een puntje halen vandaag. En nu sta ik hier met een zuur gevoel. Er komt nog extra tijd bij. 6 minuten. Heerenveen Volendam. Jan Vincent. Ja, daar zijn er alweer 5 van verstreken. Het staat nog altijd 1-2 in het voordeel van Volendam. Ja, die hebben al 17 uitduels op rij niet gewonnen. De laatste keer dat ze in de Eredivisie een uitduel wonnen was op 3 januari van dit jaar. Bijna een jaar geleden dus. Toen ook in Friesland, want dat werd bij Cambuur 0-3. En nu staan ze voorlopig op 3 punten bij Heerenveen. Het is Volendam dat de tijd probeert te rekken met een ingooi waar ze heel veel tijd voor nemen, zo rond de middenlijn. Ik kijk even naar de klok. Het is 95.18, dus nog 40 seconden volhouden voor Volendam. En dan pakken ze 3 hele belangrijke punten in de laatste wedstrijd voor de winterstop. Want bekeren, dat hoeven ze niet meer in Volendam. Ze zijn al uitgeschakeld door de amateurs van Excelsior Maassluis. Ook dat was een hele slechte prestatie van de Volendammers in die crisis waar ze in zaten. Maar nu lijken ze dus 3 hele belangrijke punten te pakken. En gelijk te komen met Vitesse. Zeefuik gaat de tijd rekken bij de cornervlag door de bal af te schermen. En proberen een corner te versieren daar. Het lukt hem niet. Heerenveen kan de bal nog een keer naar voren toe schieten met Brouwer. Die krijgt een beuk in de rug. En dus een vrije trap voor Heerenveen. De tijd is voorbij. Allard Lindhout, hoe lang laat je nog doorgaan? Oh, er wordt tijd gerekt door Oscar Hoeven. Quincy Hoeven moet ik zeggen, die krijgt nog een gele kaart. En krijgt Heerenveen nog 1 keer wellicht de kans om nog een aanval op te zetten. Met Siep van Ottelen schiet de bal naar voren toe. Bokniewicz krijgt de bal niet op zijn hoofd. Van Beek wel, wordt de bal uitverdedigd. Gaat hij over de achterlijn, krijgen we nog een hoekschop. Allard Lindhout laat die bal nog nemen. Hij kijkt op zijn klok, ziet dat de 6 minuten blessuretijd voorbij zijn. Maar dit moment wil hij toch nog laten gebeuren met Andries Noppert. De keeper van Heerenveen, die gaat ook richting het strafschopgebied van Volendam. De laatste kans van de wedstrijd, 1-2. De stand bij Heerenveen Volendam. Komt Heerenveen nog op gelijke hoogte of niet? Andries Noppert, de keeper. Hij is mee het strafschopgebied in. Komt die bal voor. Die gaat richting Noppert, maar die kan niet koppen. Bal weggewerkt. Allard Lindhout fluit voor de laatste keer. En Volendam pakt de 3 punten in het Abel Enstra Stadion. Dus ze winnen met 2-1. Komen op 11 punten en staan weer gelijk met Vitesse. Afgelopen is het in Heerenveen. En dan weten we dat Volendam nog altijd op de 18e plaats staat onderaan, maar wel in punten gelijk is gekomen met de nummer 17, Vitesse. Op de eerste plaats PSV, gevolgd door Feyenoord, AZ, FC Twente en Ajax. Morgen wordt er ook gevoetbald in de Eredivisie. 12:15. Almere City, Vitesse, kelderkraker daar. 3:30, Heracles, Feyenoord en Sparta tegen Twente. 16:45 speelt Ajax thuis tegen Zwolle. En 20:00 de topper van de dag. AZ tegen PSV. Allemaal te volgen natuurlijk morgenmiddag in Langs de Lijn op Radio 1 van 2 tot 7 uur met Henry Schut en Hugo Borst. Onder meer het Eredivisie voetbal, maar ook de wereldbekerveldrijden in Namen en de Engelse topper tussen Liverpool en Manchester United. Vanaf 8 uur kunt u op Radio 1 luisteren naar flitsen van AZ en PSV. En die wedstrijd wordt daarna om 10 uur behandeld natuurlijk in de late uitzending van Langs de Lijn met Tom van het Hek. Zo, na 11 met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Elisabeth Steins. Ik wens u een fijne avond. En dat doe ik ook. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. We worden doodgegooid met het nieuws. Je volgt alles, je spreekt heel veel dingen uit. Spraakmakerspresentator Guylaine Plag. En toch vervliegt ook heel veel, zeker die details. Neemt per januari afscheid van NPO Radio 1. En hockeyer Jeroen Hertzberger. Sinds kort topscorer aller tijden in de hockeyhoofdklasse. Ik zie je misschien niet van buiten, maar ik ben van binnen echt als een kind zo blij. Guylaine Plag en Jeroen Hertzberger. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden? Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit.